ولا تقف امور پسې کېګا درپې نشوي فارسی کې څه وایي څه برغانا درپې نشوي درپې نه مشوي ولا تقف امور پسې کېګا ما د هغه شی پسې لیس لک به علم چن وستا غیبان علم چې غستا فیلډ نه غستا سبجیکټ نه دی آیت نمبر شپږ دېش ته پیدا کوم کار ولا تقف املگا ما هغه شی پسې لیس لک به علم چن وستا غیبان علم چې کوم شی ستا سبجیکټ نه دی نو په هغه پسې ملګا هغه باندې بحث مکوا هغه خپل فن ماهرینو ته پرېږده ډاکټري ده ڈاکٹر تے پرے تے کس پاس انجینئر ایک تے مدارے فیلڈ ماہر تے پرے دوا جس وقت فیلڈ ماہران دی بس اتے اور پرے دوا صحیح او کسڑے پ فیلڈ کے پو ہنر دی او اگے کے بعد شروع کی یا اگے کے گوتی وال شروع کی نو دے فیلڈ ماہران نے سن کو لے چھ ڈیمیج کر دی فیلڈ کی دا کرائم دی نہ سچ اس کے اسڑے ڈاکٹر نے علاج دخل شروع کندا تے چھ فیلڈ دا کرائم دے فیلڈ نہیں ولا تقف ما ليس لك به علم الامور بسيك غاشي بسي جنس درستا پاگے بانے دل ولی زکچے دی خوگور چ کم شستا فیل نہ یا کفیل تے دیو درے شینا پانی میں صرف کیگی نمبر اول پستو گو بے گورے نمبر دویم پو گونو بداگے متعلق خبر اورے اور نمبر دریم پدل دماغ بداگے سوچ کے پکل بو دماغ بداگے سوچ کے نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی اس کا فیلڈ دے دے او دا درے والا شیونا پکی صرف کے سو یو ہیو آل دا رائٹ اس تا حق دے صحیح خو کا فیلڈ دے نہ دے او دا درے والا شیونا پکی صرف کے نو دا سشے دے دا ویس کس دے دا سشے دے دا زائع کول دی دا برباد اول دی بے زائع خپل صلاحیتنا دسترگو صلاحیت دا غگونو صلاحیت دا قلب و دماغ صلاحیت او دا صلاحیتنا دا اللہ امانت دے دا صلاحیت نسلی دا اللہ امانت او دا اللہ امانت با پا صحیح زائبان استعمال ہے نو چی بے زائد استعمال کرنے اور پسی اللہ تعالیٰ ہوئے چی اللہ سمقا یکینن کو گناہ والبصر اوسترگی والفعادا اوزلنا او دماغ کل اولائکا کان غن مسئولا دا ٹول شیونا دا دے متعلق با تپوس کو لشی دا قیامت پورا نو اللہ تعالیٰ با تپوس کری چی دا غستا فیلڈ نو ولې دې په دې ته پستر وکړل دا غستا فیلډ نو ولې دې متعلق خبره ته واقع خوده دا غستا فیلډ نو ولې دې په سي لګې دلې یو قلب دماغ په کې صرف کول خبره دې خلال نو پته ولګې دا چې هر فیلډ با متعلق اشخاص ته وایي کې صحیح کني دا کې الټیمیټ رزلټ به وي یو بیگ ډیزاستر یو لوی تباہی وي یو لوی تباہی وي او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صحابی نے تپوس کو وی قیامت بجی کل رازی قیامت با قیامت مانا ہے دنیا با کل روانی گی پیغمبر علیہ السلام ورطا ہوئی اذا وصد الامر الى غیر اہلی چکلا نا اہل خلق تا مختلف فیلز پا حوالش بیا با قیامت رازی مختلف فیلز نا اہل خلق تا حوالش نبیا با قیامت رازی چی سنے دا فیلز ماہر نہیں او ذمہ دار شید یو فیلز بس دا کیا قیامت دے تبائی دا صحیح اس یو سرے ڈرائیور نہ دے اگاڑ دے ورکا والا کا اول 18 تھری ورکوس کا نتیجہ سر ڈیزاسٹر ایکسیڈنٹ تباہی دے صرف بلا نہ نور پم بلا خلق تباہ کی یو سرے پائلٹ نہ دے ارے جی اس پہ انجن دے کینو چہرہ شاہ بن شورو شاہ صحیح یو سرے ڈاکٹر نہ دے اور مریض تے رز پہ دل سرجری کا دل سر نتیجہ بھی صحیح ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر سڑے مڑ کی نو صحیح نو قران کریم بس دا جملہ تو مر قیمتی ولا تقفو ما لیس لک به علم چھے پا کمشے پوئے گی ناہی پسی لگا ماں کہ وقت صرف کیلتا دا زیادہ کستر کی خرچ کیلتا دا زیادہ کہ قلب و دماغ صرف کیلتا اور اللہ تعالیٰ وہ چیز یا کیا زمادہ امانتنو متپوس پا کون دا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کانا عنہ مسئولا شیر شاہ تیار ساتھا چھے غفارہ منہ سانسر یو سر ہمیں جانچ دنے چاہ ٹول خلق کنے ڈاک کی کلا انا ہفتہ خلدہ دیر لیٹ کنے تراغی نمخ کے مکل کار خلاص کر اگر ہوتا کسی او دا اگر زامن چی در لائیر نشی آز امون پاکھا میں برا سنامون زامن ہاں آخا خلق دے شریفان خلق دے اگر پلاری زمان دیر خواہ شریف سرے اگر پلاری شو سرے بدا وَمِنَ النَّاسِ عَبَازِ خَلْقُنَا غَدَيُ جَادِلُ چِدَئِ آرگومنٹس کئی فِي اللَّهِ انو یو خو آرگومنٹس پا پردی میدان کی ناروا دی صحیح او زن پویگم د شیرشاہ په میدان د آصف الله خان په میدان د شیرشاہ په میدان د نثار احمد په میدان اور سره ارګومنټس کو صحیح نو باید چې ما بیا بوزي سینیٹوریم ته چې دلته دماغ علاج کار دی صحیح ده که نه زفګر ها نتیجه به صحیح یعنی یو سړی چې فیلډ نه دی ورګیاله ارګومنټس پرې کوي نو پته لګي چې دا څه پرابلم شته دا څه پرابلم شته مونږ بیا و دې ملګری اپر سٹوری خالی ہے مگر پاکستان کیا اچھا دا اپر سٹوری خالی ہے چت کی اس نشتا مگر دا پخو کیو دا چت کی اس نشتا یعنی کپر ہے کی مازا نشتا او بیا چھے دا خدای پا ذات کی بحث کی دا خدای پا ذات کی بحث کی گی نا دا خدای ذات زکر بحث پا آشے کی گی چی آغی بانے دا علم احاطہ رات لیش سپی رات لیش او دا خدای ذات دم رلوی ذات پہ چی آغی بانے دا چاہم دا علم احاطہ نشی رات لیش د چا علم د الله ذات کول کول نشي و من الناس اباز دخل حضرت ایز الله تعالی تو سړی راغې نو ورته وی چې خدای نه منه زه وی خدای نه منه ناغا حضرت ایز الله تعالی ورته مرګ یو غوا کته نه منه نو بیا هم غوا تاسو سره برابر شو یم غوا تا یعنی که خدای نه ني نو هم غوا تاسو سره برابر شو خو که خدای وی امون یې منو او ته نه منه نو ته په خساره کې شنه خبره ده چې وی منه صحیح یعنی مونږ خو خدای منو تی نه منې نو اس کو خدای یقینا نی امونږ یې منو خو مونږ اتا دواړه برابر یو اس مونږ باندې صافت ناراضي پتا هم صافت ناراضي خو که خدای وی امونږ یې منو تی نه منې نو بیا ته پټرا پر کې ګړا دې لړکی هغه وی چې بس خبره به زین ترا منل ضروری دی سر سره هغه دې له دې بیا سره هغه بهر یو سړی سره داغه دې اپروچ په دابه ډېر فلسفي سره یو سړی ورته راغی ویجی دا خدای تقدیر چی دی مونږ په عقیده ساتو نو دې تقدیر مونږ ودا شي تقدیر کې لیکل نو وې دې تقدیر وړاندې انسان بالکل مجبور دی د هیڅ اختیار نشته او کنه تقدیر مقدر از مونږ سره وټرا کړی دا انسان به اختیار چې سکه نوم دی کوي د تقدیر په کې څه دخل نشته صحیح نو دا تیرې دې راته را ورته تدری نو هغه ودرې نو ورته وې دا سمخ پدې ها شخ شخ پدې اوچت کړه نو هغه اوچت کړه ګوره با اختیار یې پکې مشتول شي هغه به جیاو په خبره مې ځان کې راغله مې انتظار وې اوس دا پس مکه مکه دا بل خپل پسې مونږ ته کا صحیح هغه به جی بس پوه شو یعنی معنا دا چې انسان د دې جبر او تقدیر میس کې روان دی د اختیار او تقدیر په میس کې روان دی خو دې په حالې مټ پوه نه چې دالې مټ کم ځای دی لہذا تقدیر به منی او تدبیر به کوي دا د هغه دوري کیسه په لخان چې تقدیر به منی او تدبیر به کوي تقدیر به معنی او سبکه تدبیر به کې نو تقدیر خدا دې چې دا شیر شاه سره سونه ډېر پیسې دي دا تقدیر کې دي دا څه دي دا تقدیر کې خو دې په حیثیت د مسلمان دا غیر پر تدبیر کې گاډي خپل خرڅې نه لخوا پیسې ګټي صحیح نو انسان دا بل مسله ور سره لیکا چې انسان په تدبیر مکلف دی په تقدیر نه مکلف انسان څه شی مکلف دی په تدبیر مکلف دی په تقدیر نه مکلف تقدیر باندې عقیده ده تقدیر باندې سره عقیدہ او په تقدیر زکه نه مکلف چې مکلف کې د علم غواړي زمونږ د خدای په تقدیر باندې علم شته چې د دې خبرې باب کې د خدای فیصله سره ته هیڅ پته نشته دا خو چې کله نتیجې راشي بیا په تو لګي د فیصله وا خبر دې کړه دا ګور ډیر آسان باندې دا مسله حل و من الناس اباز د خلقنا من اغسو دې او جادل چې دې ارګومنټس کې فلای د الله ذات کې بغیر علم بغیر د پوینا ویتبعو ادل کی در دے فانو کے کل شیطان المرید المرید معنی باغی مرید معنی باغی سرکش او دے تبا کے فانو کے ار سرکش او باغی شیطان واپس پر سبق و من الناس اباز د خلقنا من آسو دے یو جادلو چ دے ارگومنٹس کے فل لاید اللہ ذات کے بغیر علم پنا پو ہے و یتبعو اتے لگی اتباع کے کل شیطان د ہر شیطان مرے دل باغی او سرکش نو جو سمرا سرکش شیطان ورته ملاوی شیطان نہ مراد انسان دے شیطان نہ مراد سر باغی انسان دے بس باغی انسان ور خبر کی دار کی منی جو مقصد لگی دل دے کو تے بالے ایا شیطان نہ مراد اصل شیطان دے یا دوالا مراد دے کو تے بالے دا خبر لکھن شوی دا پا شیطان بانے دا فیصلہ شوی انہو چی خبر دا من تولاو چې چا دوستی وکړه دې شیطان سره تا ولا معنا چې په دوستۍ ونیسه چې دا شیطان په دوستۍ ونیسه فانه نو یقینا دا شیطان یذل گمراه کیدلا ویادیه الله خیدتا الی عذاب الصغیر عذاب دا هغه اور دا چې شغل زن دی صغیر معنا دا سه اور چې شغل زن دی لمبے کله کته کیږي نه لمبے کله کته نو جهنم دا اور صفت دا دی چې د دې لمبے کله کمزوری کیږي نه بس دا یو شان ایو روان دی څنګه دی دا ایو روان په یو لور روان دی یا ایو الله سو او خلق ان کنتم فیرب کچری ایتا سو شک من الباس د باس بادل موتا کدی خبره کی مشک چې د بار نه بعد ژوند شتا کنيشتا څنګه به خدای به دا خبره څنګه را جمع کی څنګه به دا انسانان بیا ژوند کی ان کنتم فیرب کای ایتا سو شک من الباس د باس بادل موتا د مرګ نه پر ژوند نو الله تعالی فرمای ولی په شک چکم خدای ایجاد کړی دی هغه ایادم کو نشي چکم خدای ایجاد کړی دی انونشن کړی دی هغه خدای اسمبلینګ هم کو نشي یو خدای ایجاد شی د نوی سره پیدا کړ دا نسبتا مشکل دی او یو دا چې په کارټن کې بند یو ماشینری لاغلا صحیح انونشن شوی دی انونشن شوی کتاب هم ورسره دی چې دا نټونه داسې ولګوه دا دې ته اسمبلینګ وایي سوبر نوس اسی د انسانانو دنیا کې انونشن ګراندې کې اسمبلی ګراندې انونشن ګراندې نو الله تعالی وې تاسو دې ونی زمونې چې کوم خدای انونشن کول شي هغه اسمبلی نشي کول یعنی خدای تاسو د نشته شتکړې او وجود دې درکو اوس خواړه چې دې کخاورې دې کزرات دې چرته پراتې دي چرته بس سره په هغه ځای کول نټو نه کول شي ځکه چې راو راو راستل دی اورا کول نو الله تعالی فرمای چې په انساني دنیا کې هم د ایجاد نه ایعاد آسان دی خدای ته خدواړه برابر دی الله ته ایجاد او غیا دواړه برابر دی خو کتا سو ایجاد د خدای منه نه د ایعاد ول منه یا ایو الناس او خلق ان کنتم فیره بل کتا سو پشکه من الباس د باس بادل موتا فانا خبر داد چمونگا خلقناکم مو پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا اصلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دسنا پیدا د خاورنا ثم من نطفه الابیام پیدا کړی د نطفه نا نسل څنګه پیدا کیږي نطفه د نارینا او زنانا اوبو د زنانا پر رحم کې یو دیش نطفه ورته سوی ورته نطفه قران کریم سوره دهر کې دا مکس او بوتوی نطفه امشاج سوی ورته نطفه امشاج ان خلقناه ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج ما انسان پیدا کړی دی د مخلوط نطفه نا من نطفه امشاج معنا د مکسچر نا د نارینا او زنانا د دواړو او به یو ځای شوی دی انسان ته پیدا شوی دی دا نطفه امشاج د دې ټپ او د میډیکل زمان کې ورته پنجاب کې ورته وای زایګوټ نو الله وای چې ما انسان پیدا کړی دی د زایګوټ ثم من نطفه بیا د نطفه نا ثم من علقه بیا د علقینا نو علقه دا نطفه د خوګوري حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یخلق احدکم فی بطن امه نطفه 40 یوما هر یو کس دتا سنا د مور په خېټه کې سلوی خردش په د نطفه شکل کې پروت دی دا څنګه مکسچر چې دی دا شکل کې پروت دی ثم تكون علقه مثل ذالک بیا سلوی خرز نورې دغه نطفه ترانسفارم شي یو کلاټ دا کلاټ علقه وې ستا کلاټ دا او علقه وې لیچ ته هم لیچ پیژنې لیچ مونږ ورته زور وایو زور تاسو وای په دا اوبو کې وی تاسو زور وای لیچ وی ورته صحیح نو الله تعالی لفظ علاقه استعمال کړ چې د خو هغه کلاټ منجمد وینه ده فروزن وینه ده خدا د دې مور د رحم دیوال سره داسې هینګینګ کوي او ځلند ده لکه جوړه چې ورخې او څنګه هینګینګ کوي الله تعالی یو لفظ سره دواړه تصورات ورکړه ثم من علاقه پیغمبر علیہ السلام فرمائی ثم یکون علاقه مثل ذالک او وی فرمایل ثم یکون مزغتن مثل ذالکا بیا دین بعد مزغا دا یو داسې غوخه ته وای چې چقول شي چوکول شي خو خړل نه شي څه کولې چو لکه غم نی کم مزغا سره کې غم ته وای جاوله نه لکه د جاوله ونه غوخه سلوې خړلې پیغمبر علی السلام فرمای او قران هم ذکر وکړو مزغی د جاوله ونه غوخه ثم يرسل اليه الملك بيورت الله فرشترا اوليغي فينفخ فيه الروح نودك روح واچي فينفخ فيه الروح نبي ابدك سواچي روح واچي دنيا اس پدي شلم اسداي کي الى دي تحقيق تو رسيدا کلو سر دغا پدي شلم اسداي پیغمبر علیہ السلام پینزل د سو کال اوران دي دو وحي په اساس باندې دا تصورات واضح کړ دي اوس وي چې زاي ګور په سلوي خرزي بیا لیچوي يا سلوي خرزي مور سلوي بیا دا غینه بعد پکې لای فراش یو سره شنده دی سلور میشت او دیوجه اجهاز څه شي اجهاز معنا یعنی اسقاط حمل څه شي اسقاط حمل ابورشن د دیوجه چې څوک نن ته پوسو کی میډیکلی نمون ورته چې ابورشن د سلور میشت نه کم موده کی وی نو خو جایز ده خو مکروه ده او ډیس لایک ده جایز ده خو مکروه ده مکروه معنا ډیس لایک ده او خو نه سلور میشت نه چې وړي به ورس جایز نه ده به ورس جایز بیا خو وزي روح انسان ده بیا خو ژوند ده انسان ده ژوند ده انسان ای ورس کول او قتل مترادف صح بیا او د قتل مترادف صحیح نو صلی الله تعالی دغه ذکر کوي فاینا خلقناکم یقینا پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا اصلا ثم من نطفه ابیا د نطفه اصلا ادا نطفه بیا شو ثم من علقه اصفلا خانه نن مې دی دولت چې سره مت دی یو لایک نشو شو درې خو کړل ها ما بخا یو وخت تر ازي چې ما چا پیر باندې لایک نه لګول ما په کې بیا څو څه ثم من علقه ابیاد علقینا ثم من مزغتل ابیاد اغا وخی دا ٹکڑینا مخلقتل وغیر مخلقا نوز مخلقا او غیر مخلقا یو مانا خوی دارا چه اللہ تعالی فرمائی چی بید اغا علقا یعنی دا کلات سلویخ رز بعد مزغو گردی مخلقا او غیر مخلقا آگی تاوی چی it will become certainly a complete and perfect human being چی دا با مکمل انسانی شکر اخری او غیر مخلقا چی دا دی با delivery کی گی before time اچھو دا سی دا کلاب دا موسکا دا مارسل دے دا بسکی گی delivery با مرزی گی با نو دیتا وہ غیر مخلقا دیتا وہ ایسا غیر مخلقا او دے ممانا ہے دارا چی مخلقا او غیر مخلقا مونگی مؤول کو یعنی تاویلی کو مصورا او غیر مصورا چی کلا دا شی د کلاټ نا ترانسفارم شي هغه زاولې شکل والی د کم شکل والی نو الله تعالی په دې کم ځای چې اهم قسم ارګنز لګي لکه زړه لیور کډنیز پېپړې پړپوس څه شي پړپوس سترګې پوزا خوله وګونه دماغ ټول اهم څه دي دا بدن کې څه دي اهم نو الله تعالی دا ځای باندې پوینټونه لګي صحیح لکه ارکیټیکس پوینټر لګي نو دې ته وایي مخلقه دې ته وایي مخلقه الله تعالی وایي چې دوه طریقو سره انسان ډیولپ کوم تر د مور رحم کې دنه کله ځان ته پوینټر لګو کله به پوینټر بس فور تشکیل دا د توري کسې په لخه او دا قرنګي کې کله الله تعالی پوینټر لګي مخکې نه ځان ته ډرایو جوړ کی مخکې نه سوچي ډرایو جوړ کی او کله الله تعالی وایي بغیر ډرایو نو هغه انسان مکمل کوم پیدا کوي هیڅ پوینټ نه لګول بس په وخت باندې پوزه د پوزه ځای کې ګروت شي سترګې د سترګو ځای کې برابر شي وګونه د وګونو ځای کې شي زړه د زړه په ځای کې شي او لیورې د لیور په ځای کې شي ثم من مزغتل ابیا دا ټوکړې د وخینا مخلقتل وغیر مخلقا هغه ټوکړه د وخې مخلقتل چې مصور شوې ده یعنی پوینټونه او نقطې لګولې دي وغیر مخلقتل او غیر مصوره چې پوینټونه انوکته نه دی لګول لینو بینه لکو الله وای دادې د پاره چې مونږ تاسو دا خبره واضح کو چې الله تعالی غواړي نو بغیر ډراینګ انسان مکمل کی او چې وی غواړي سره ډراینګ مکمل کی نقشه جوړه کی بیا مکمل کی کله نقشه نه جوړه او مکمل کی ونقر فی الارحام امونگا قرار ورکو پر حمونو کے پووم کے ما آغشیتا نشاو چیزا مونگا خخی علاج علم مسمع تر مقرر ٹائم پوری ثم نخرجو کم طفلن ابیا مونگا راو باسو تاسو طفلن بیبی یا تو سرو باسو سنگا طفلن مانا بیبی برکوٹ باسو ثم لتبلغو اشدکم بیا تربیت کا استا ثم نربیکم لتبلغو اشدکم بیا تاسو تربیت کو دے د پارا چې تاسو ورسه گئی اشد کو قوت خپل تا اشد معنا قوت خپل تا چې ځوانان شي و منکم مې توفا ابا زید تاسو نه هغه دې چې دا غی روح قبض کړي شي مخ کې د بوډا والے نا و منکم ابا زید تاسو نه من آسو کې يرد چې دې پوتلې شي الا ارسل العمر دیر کمزوری عمر تا ستا دیر کمزوری عمر تا نو کمزوری عمر خوچی رشپی تو یاو نواری نو خو ارزل العمر دے کمزوری عمر دے ارزل العمر ورد زکوی خی بیناستر گیوی اس وقت انسان ام نخکاری صحیح آغا زائنا دخپو کشاری وری دو اس چی خبر ورد کینو اگر بر وقدانی وری و تب ورد چگی وی صحیح شوا خوا دل بس بطلاسیو گاومیش تاسو ورته گاومیش وای په ورته می خوایو می خمه د پودی نه ونی ولا صحیح ادا صحیح دا مونږه پیزوان تاسو ته کنه نه پتا می خمه زما پلار چې به د پیزوان دی اوسو په دی عمر کې او می هر پودی نه ونی بس می خطا می ګرتای اغه ځنه خلاص تا کا په شریعه هاز باندې دا دغه د باز کشان کې سګری غیر نه دې سمو شتي دې سمو شتي دا ادوک شاتر مشتی ادوک شاتر خطی تشکیل لگا او وقت تاس ویل سٹی اس کوئی لاپرا او نہ دافت تیرا و ملکم من يرد الى ارض العمر ابا زیستا سنا دی يرد الى ارض العمر چ بوت لیش دے الى ارض العمر اگڈیر کمزوری عمر تا ستا کمزوری عمر تا نو کمزوری عمر او ارض العمر من گورتا دی پیرائے زمانہ وائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بعد مانزنا بعد دعا کولا اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر او اللہ زتانا پناہ واڑم ما ارذل العمر تم بوزے ارذل العمر اگر چسڑے نہ پاس دیشی نہ کی ناس دیشی نہ باتھروم تتلیشی نہ موتیا زیت رسولشی نہ خوراک از میگی صحیح نہ پڈڑا اوڑے دیشی اگر بیا رزان دے پاراں برڈن یو جوندو خلق تو پار اون یو بدیتا ارذل العمر وے تاسو مانزنا پاس دعا کوئی چی او اللہ ارزل العمر تم عمر سے یعنی زور پر ہم دنیا کی جوندی ساتھے نو چی بس ہر سب اخبر اکلا صحیح کرا چی دبر چا پر رحم و کرم شم خدای بیا مرگ کی خیر دے یا سیر بیا مرگ کی خیر دے بابا عبد الرحمن دا ارزل العمر دیر خی و تصور پیش کرے دے چی خائستا مخوے تور قودیشی پپی رائے کی سمرا شائستا سڑی وی ابیا یا سبحان اللہ سترگی بہی گی لکھا لشوی خائستا مخوے تور تو دیشی پپی رہے کے سم قامت وی کوگ لرگے شی پپی رہے کے او لکا شما دا سہر آفتاب دا جمی لکا شما دا سار آفتاب دا جمی ہم بیتابا ہم زیڑے شی پپی رہے کے او کس اخری لکا زہر نہ حزمی گی کس اخری لکا زہر نہ حزمی گی نسس کے نسخ وڑے شی پپی رہے کے اوے یو طرف تے سرلی دی بل خوادرو می سرم گرشتی گوارے صحیح پیالے رواق لے ہاں ندخلے پلے بانے داسی لڑش صحیح دے پیالے پلے راڑی آلاز داسی لڑش ہاں نے یو طرف تے سرلی دی بل خوادرو می پل بدن تمام پردیشی پپی رہے کے صحیح اوے مڑلا خد پسدمر گبیا جون دیشی سنگت وے مڑلا خد پس د مرگ بیا جول دیشی خونشت دا چی سوک ظلمیشی پا پی رہے کی اوے اے رحمان پیریا سے عاجزی دا تو رستم وی زڑ پسویشی پا پی رہے کی رستم دا ایران جرنے قہرمان رضی اللہ عنہ یوم مغیرہ ابن شعبہ په سیاسي معاملاتو کې پنځه کسان دا هیستوریکل خلک، یو حضرت عمر رضی الله عنه، یو عمرو بن العاص رضی الله عنه، یو مغیره بن شعبه رضی الله عنه، یو حضرت معاویه رضی الله عنه، او یو سعید بن عامر رضی الله عنه. دا هیستوریکل خلک. نو مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه دا ډیر جرار او بهادر سره، او دا دومره الوکټ په سپیچ کې چې سړی کنوینس کول دا ته هیڅ مشکل نه کاری، پنځه منټه کې سړی کنوینس کول. باندې سړی ته خدای دا صلاحیت پیدا کړی. صحیح. اوس دې چې لاړو رستم، نو رستم د پاره یو تخت جوړو د سرو زرو، تارونه د سرو زرو، هغه باندې لکه مونږ کټ جوړو پر پړی باندې، هغه کټ جوړو د سرو تارونه باندې، او چاپیرا کم جرنیلان چې ورته ولاړو هغه په هاتیانو ناستو هر وخت به تیار. سوړلی سو هاتیان فیلان په فیلانو به ناست. حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ خوددار خلک وو. صحیح. دی د خدای او د خدای قائل وو، د خدای او د خدای قائل وو. یادر دی په نظر کې نور څوک راتلل نه. مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ په لتوره ورسره باندې خپل کمان هم ورسره دی او ترکش هم ورسره دی. ترکش وای کوم کې چې غشی پراتی ها نو دې په پر اسمانه سو ورغه نیک دا غته خواته لړو الته استه کوش په کارپټ باندې روان الته استه کوش او هغه اسی دا غته هغه تخ په سر اوتړ چې کوم باندې هغه ناست. صحیح. او بیا ور روان شي چې هغه سره تخ باندې کیری هغه فیل باندې هغه یو کاو نو رستم ورته نو هی ہے چې ګډ ایکسکیوز د سره ایکسکیوز دا دې معذور ځکه وی دا وګي خلک ته هیڅ شی نه لیکل توهین ویداوی خلک د هیڅ شي نه کوي. دوی په کټ چرته ناشته نه کوي، سرو کټه کم ځای نه لري، پریز دوی چې لکه سات پکې دي. نو مغیره رضی الله تعالی ورسره فاته کې ناشته. نو مغیره بن شعبه ته هغه وای وی ګوره ما ته پته ده تاسو وګي خلک یې لوګي دلته راوستي یې، نو چې څومره مار په کار نه ما ته وای چې هغه مدد چې مړ شي. صحیح. او مغیره رضی الله تعالی ورته وای وی قد بعثنا الله نبيا، خدای موږ ته یو پیغمبر را لېږل دي، موږ یې د حیوانیت نه انسانیت ته راوست. کنه موږ داسې حیوانات یو چې موږ به د تیګو او د ګټو او ډبرو عبادت نه کوو، هغه موږ ته انسانیت راوښود، هغه زمونږ عزت نفس بحال کړ، هغه زمونږ څوک زمونږ عزت نفس بحال کړ، موږ ته د انسان او د انسانیت مقام وښود. لهذا هغه دعوت زه تا ته پیش کوم چې دا پیغمبر دعوت قبول کا او کلمه وایا. کدی وکړه ستا خیر دې کې یکی اوسړې دې په زرګونو آرمه ولاړه ا دې دا څنګه تا په ورته کدی وکړه ستا خیر دې پکې او کدی ریجکړه مستر پرډس ساتل دې مرڅ دا سره یقین دې نا ورستم وردا سګوري ورته وګوره زه تاسو ته نه شپه ده کو دې شپه کې سوچو کې او کني سار نور خاتونه بعد ستا سولا شنو ورته. صحیح. مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ پاسه اسمان سورش او ورته ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله نراكم غدا. لا حول ولا قوه الا بالله و ورته نراكم غدا صباح به سر وین صباح به سر سره وین او څنګه چې دا ترټ ورک رستم فکر منش اخر کو ته وي تاسو جاسوس لګي چې دې خر کو پته وي دا څنګه خلق دي د دې کلمې خو دومره ډیر زور دی چې دا جمله چې اخري چې نراكم غدا صباح به سر وینو یا خدای اسی هوا په معنی کوي قوت موته نشته به خلتی فایر کوي. صحیح. او یاد دادا چې د خلکو سره سره قوت دی، د دې په قوت باندې ډېر اعتماد دی، د دې په قوت باندې ډېر اعتماد دی. نو ورته وی کدا دروغ وای نو سره جنگ کول زمونږ ته وي. صحیح. چې دا سی هوا په معنی کوي به خلتی خلک دی. صحیح. او یو کدا رښتیا وای نو بیا ځان بوم دی، کدا رښتیا وای نو پویا یې ځای د ګلابش دی اوري نو بیا ځان راول دی انا را جنرال دا جنرالان ور غیرت ورکړه. صحیح. او جنرالان د خبيسان هغه داسې الفاظ ذکر کړل د صحابه متعلق د مسلمانانو متعلق و او ته تفکر په مثل هؤلاء الكلاب د دې سپیو د عربو نه چې راغلي د دې سپیو متعلق ته خبرې کې صحیح نو بس په جنگ کې ورواچو نو بس کچھ ورواچو نه از صحابه په قیامت جوړ کړ نو دې مړکو هاتیان اي هاتیان ورويشتل سبه پور هاتیان او هاتیان به رسا په سن ويشتل دا تي پرور سره باندې خو اثر نه کیږي رسمان اثر کیږي په پاسه باندې مزای پر اثر پوزا اپوزا چې اتي په پوله کې ده صحیح راغه بدن مو سره خو به په لاندې په لور خلکو صحیح لړوي شابه تختې سره ده ولي ونی دي خلکو یې ونی دي ها نو سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه توليكل ویډیو اوس غوړو اوس ورته لګ آرام وکړه دا ځای یو شهر آباد کړه څوک یو خار آباد کړه او دا خار د مسلمانانو دارو هجرت کړه چې څنګه مسلمانانو ورته هم درشي او دا ته آباد شي نو کوفه آباد کړه څه شي آباد کوفه آباد کړه د کوفه آبادې شروع کړو په د مسجد نه مدرسې ډېر لوی جماعت ته ډېر مسجد ته مسجد کوفه حضرت علی پکې لیټر ان شهید شوی دی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح او دا مسجد سره لک فاصله باندې کېدې ده نو 118 چې واخلې نو په دا 118 باندې دا ځای کې دا ته جوړ کړي دارو الامارا گورنر هاوس څه شي دارو الامارا گورنر هاوس خو لیټر ان بیکم ارګ اپ دیټ ټایم په کار ته لري چې کار کیپټل نو مدینه کوفه ته ورول نو گورنر هاوس څه شي هغه ارګ شي ها دارو ریاست شي دا رئیس جمهور وبیا ته څوک بولتا خلیفہ خلیفہ بیا تا ان بیا د کوفه یا بادا کړه دا د قادسیه جنگو صحیح بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ولیکل صالح ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ من مخ کې لارشه جلولا کې د دې گورنر الته کې پناه کې ځین شوی په جلولا ورشه نو د جلولا ته ور مخ کې شو نو یز دګر گورنرو هغه چاته مخوال سره خپل ارمی صحیح نو اسمان ته ورسېد چته ورته کوم ځای راو مخه کړو د عراق نه کوم ځای دراو تاسو گاوند ته راو اصفهان ته راو حضرت عمر دغه تنال ورته وی اله ګا راو مخه سا ورته واخلي نو بیا په ورزا ير دا صحابه صفه کار دا الله ورخه صحیح او سلمان رضی الله تعالی عنہ هغه ور سره وایس چیف اف دی آرمی سٹاف ته صالح ابن ابي وقاص کو سره چیف اف دی آرمی سٹاف ته حضرت سلمان ور سره نائب دی رضی الله تعالی عنہ او هغه سلمان رضی الله تعالی عنہ د بیدال ته عراق گورنر ک دیسک د عراق گورنر ک نو د عراق گورنر ک د وطنخان اغستا سیلری بنا اغستا د بسحر نو د یوی روپای د سو روپای د یو درهم د کجور پانی د راډیو فرماو نو دینه به ټوکرای د شپې به سکو دینه به ټوکرای جوړولې نو سار به ټوکرای بازار کې 300 روپای خرڅ کړی نو د یوی روپای به بیا پانی واغستې صحیح یو روپے میں خپل مقصد کو لگولا دو روپے فقرا ہوگا چې گورنر اوس خبروان بلا اوس فقیران ته به اذن لګي پیسې ورکوي چا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح اوس یو واره یو مستری را اوس کنسٹرکشن والا دا کته جوړ پسی ګرځي صحیح ها نو ا کنسٹرکشن والا را اوس نو هغه د بزاج نه واقف هو هغه ته مال یو کوټه پکاتا ته مسجد کې پاتې کیږي چته پاتې کې مسجد کې ته کېږم به مالې وکړه په کار هغه یې کوم ځای نه ورته وې دې د دارو لمر سره نږدې راځي ورته صحیح انا کې دارو لمر ډېر لوی ځای دی مالې دې ډېر لوی ځای دی نو ورته ودا دې دارو لمر جوړه کړ نو ورته ښا وې جوړه کړم نو سلمان رضی الله تعالی عنہ ته یې بسړې جوړه وکړ تا مار ته پوسه وکړ سور نو په کار دا سور وګد په کار دا سور غټ په کار دا باثروم کوم ځای په کار دی کچن کوم ځای په کار دی ڈرائنگ روم کم دے پکار دے ہاں ڈائننگ ہال کم دے پکار دے لیونگ روم کم دے پکار دے ہاں صحیح باتھ روم کے حکم کے سم ماربل لگوں ویتا جی بسڑے کر کوٹا بجوڑا کم بس ٹھیک ویرے جوڑا بکم ستارے مزار مطابق وی زمار مزار تس واقف ہے وی زی واقف ہے وی سنگا کوٹا بجوڑے اور تے اذا قمت وصل الى راس و اذا استجعت وصل الى رجلی ستارے مزار مطابق کوٹا بجوڑا کم چو درے گی چت سر بدے سر دے گی صحیح او چې د کې په کې نخبه باندې دیوال سره لګي مې دې ټوټه وانت بس ما لم دوه ټوټه وکړه چې له سره په کې رضی الله تعالی عن او دومره ساده ژوند په تیرو دی ویل کومه دې دومره لوی سړی دې دومره لوی جرنه چې هغه پرتګ بیا چور یا لن به والو نوګه به والو نه به تر دې ځای صحیح او ساده باندې کپڑے بیا چور یو بار د بازار نه بهر کوم ځای د بازار نه بهر روان د سارا کې یو سړی په سر باندې پانډی شوی ناغه کته دا پندې دې موږ ته پندې وای تاسو ورته مزدور مګر پیسې پورتي وای پندې سوړدا پندې تاسو پندې وای چې دا پندې نا ورته او پندې ویزه پلان دې اګزم دې موټ ډیر ستړی زبتاله به دور پیدا کړ تماسره دا پندې وای نه سي نو تنه پندې واست نو سره روان دي نو چې روان دي په بازار را دن نشو اوس یو بازار را دن نشو بازار او گورنس صحیح تو خل کو درا منډ کړه سارا درواري السلام علیکم گورنس السلام علیکم را کې جدا دبو اوس هغه سړې په هیبت شه چې دا اوس په عذاب وخت شه گورنر ته مې پندې په سر وخت په سر والا هغه ورته اوس مې تر شو روښه چې ما معاف کړي قسم دې کما ته پیژندل چې دا گورنر دی خدای ته وایي چې ما معاف کړي دا خن راکا زما فی واړم غلط غلطی شي هر سلمان رضی الله تعالی ورته وینا دا کار قطن کوم الکریم ویزا مونته پیغمبر ویلی چې کوم خبره کوي هغه بیا سر ته رسوي ما به تاسو را خبره کړې خبره به سر ته رسو هغه پاند ور سره ال پاور رسو صحیح اوس هغه ځړې تدې فکر مند چې خدای کوم نه ستا تور پاور ته پیش کوم که پیش نه کوم که پیش وي ته به دې بدل غړي بیا زین کار وکړه چې نه نه بد خو ځکه نه غړي چې پاند بدل غړي نو به زو ور وسه بدل غړي صحیح شو نا دور پاور ته بيجي دا تاسو چې ما حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ واسطه هم تاسو ورته وکړه ودا ډیره حلاله پیسې دي دا یې سړي دا ډیره حلاله پیسې دي لکه دا ما په لیبر باندې ګټلې صحیح نه بیا غلا وکړي د چا څو فقیران در باندې پیسې دی بیا یې تا وکړه دا خلق والله والا چې کله وفات کړه یا سبحان الله زه قبر ته ورغلم چې کله وفات کړه خلق نه چا پیر نه استي تابعین ټول علما ته چا پیر نه استي حضرت سلمان جاری رضی الله تعالی عنہ سلمان جاری رضی اللہ تعالی عنہ اے ورتے تو جی وڑی جاری بس تار پر ہو بادشاہی دے جڑ سی یعنی ستا مر خدا نہ پر سی بادشاہی دا تو پس جاری وینا ز جاری زکر پیغمبر من نو وعدہ مستی وا صلی اللہ علیہ وسلم چیر دنیا نے سے وچ بدا سے کیفیت کی لڑ سی چیر زان نہ مستری مالو نہ نہیں پری خو دی نا اے ورتے ستا ہو مال نشتے تا سر سے فکر دے ودا د لرګي او کاسا دا زما ضرورت نه سیات او دا ما استعمال کې نه راوست دا ما استعمال کې نه راوست او ودا زما دو جوړی دي نو ودا درې مو جوړه دا ما سره اضافي ده دا ما سره اضافي ده د دې به الله ته جواب ورکوم چې دا اضافي دی ولې ساتلې یا سبحان الله یا بلکې زموږ خزه نو باندې جوړ کړه سو کراشي نو کلا لټ دی بوسي خالصه اوسه کلاس نه دی وای اللہ تعالیٰ چو مین کو مې یردو اباز استا سنا اغه دی یردو چې دیو بوته شیلا ارزل العمر اغه ډیر کمزوري عمر تا لکیلا یالما انجام دا دې چې دین پویږي مم بعد علم الشیا پس د پویل پېشې یا به هر کو جربول وته فیصله به د باندې کولی یا اوس داسې وخت راغی چې خپل خبره خپل نه وي خپل خبره خپل نه وي ګډه وي وتر الارض حامدت اس اللہ تعالی وہی ہر چ باس بادل موت مرنا بعد جوانت نو تی ولی نہ منی ددی خطر روزانہ مشاہدہ کی زما کمڑئی وچے ہش جوان پکینی باران پہ اورو یو جوان پکی پیدا کم اس بوٹے چ راوزی دا جوان دے دے انسیکٹس او چینجی پیدا شی دا جوان دی دی مرغان او حیوانات ور تراشی دا ژوند نه الله تعالی فرمایتا خطر و ذره مشاهده کی چې دا مرز بکر ز څنګه چته کو نو دا قرګي به انسانانو ته دی و تر الارض بین تزمکا حامدتن وچل فیضا انزلنا کل چ منازل کو پدې باندې الماء اوبو اتزت دزمکا کی حرکت پیدا شي دا خوځي دا سوچ دا وشوري وربت او روچت شي ربت معنی منگو راو پڑ سیدا ورا بطرا اوچتشی و انبتتو ضربون کی من کل زوجن بحیجن ہر نو خیست گیا ہونا گولان را ضربون شی گیا ہونا را ضربون شی فروٹ را ضربون شی سبات شاید ہونا شی ذالک آدا بی ان اللہ دا دیو جی یقینا اللہ تعالی والحق دا یو ثابت مثبت حق مانا ثابت مثبت وجود دے تید وجود نوری انکار کے وَأَنَّهُ وَدَغَى اللَّهَ تَعْلَى يُحْيَ الْمَوْتَى جواندی کئی بمڑے وَأَنَّهُ وَدَغَى اللَّهَ تَعْلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پار شیبانِ قدرت لرون کے دے وَأَنَّ السَّاعَةَ او داچ قیامت آتی تم راتون کے دے لا ریب فیا نشتر شک پدے کے وَأَنَّ اللَّهَ او داچ اللَّهَ تَعْلَى يَبْعَسُ جواندے کئی با من آسو فی القبوری چ قبرون کی دی ومن الناس عبادے دا خلقونا من آسو دے جادل فی اللہ چ دے آرگومنٹس گئے پسات اللہ کی بغیر علم بغیر دا علمنا ولا حدن بغیر دا ہدایتنا ولا کتاب منیر بغیر دا روشنی ور کون کی کتاب نور سر کتاب شتا نور سره هدایت شته نور سره علم شته خبره د خدای په ذات کې ده یا سبحان الله ثانیه عتبه او الله تعالی فرمای چې خدای نه اړخته وای ثانیه عتبه معنا اړخته وای تاسو اړخ وای ثانیه عتبه د اړخته اون کې د لوی ذل د دې لپاره چې گمراه کی خلق عن سبیل الله د الله د لارې نه لو فی الدنیا خزیون دا پارا دنیا کی رسوائی دا الٹیمیٹ ریزلٹ پر دی سڑی سی رسوائی بھی دنیا کی ذلیل سی ادا تجربے خبر دا چ سوک دا کے سم زموں گا اشیر سے بوی وی ویلی ڈوڈی کایا نہ دا کو نہ ماکل کے خوزے وی نو دا چا ڈوڈی کایا نہیں ویلے کو نہ ماکل کے خوزے نو اللہ تعالی بے رسوا کی ثانیہ وت پہ دے اڑ اتا و ان کے دے دا اڑخ پر دے دا پارا چ گمراہ کی خلق دا لارے دا اللہ نا دل پارا دنیا کے خزیون رسوائی دا و نزیر پہو اب ان بس جودتا پر ورد قیامت بانے عذاب الحرے کے عذاب دس وزن کی اور ذالکا دار دیب ذالکا دا بما قدمت یدا کا دیتا بنا ویلشی چی دا اور دا دی وجہ دے چستا دوارو لسنو تانو وان مخ کے سرائے گری ہو یعنی ستا عمد ذالکا دا دے وجہ بما قدمت یدا کا چی آغشے چی لے گلے و لاسون استاستان مخ کی یعنی داستا دا عمل ریزلٹ دے داستا دا عمل ریزلٹ دے وَأَنَّ اللَّهَ او دا چی اللہ تعالی لے سبزو اللہ مل ندے دے ظلم کون کے للعبیدی دا بندگان دا پارا وَمِنَ النَّاسِ داو شکایت کئی اللہ تعالی دا انسانان نا چی انسانان دی رجب دی دی دین کی نظر دا اخلاص نا داخلے گی دین کی دزړه د اخلاص نه داخلي دي نه چې په سایډ سایډ ګرځي دا موږ چروانه په سایډ سایډ ګرځي نو که دین کې ورته څه خیر ملاو شي خو مطمئن شي که تکلیف راشي نو دین ته بای بای وي و من الناس اباز د خلق نه منا سو دي یا عبد الله چې د عبادت د الله کوي علا حرف په یو اړخ باندې یو طرف ته ولاړی ډونګه پکې نو وځي ځان وته ډیوټ کوي نه حالانکه دین ته بسکه لکه مونږه جاب ته ځان ډیوټ کړو کنه مونږه ډیوټ کړو الله خو پیسې ګټو ته که ځان مونږه ډیوټ نو الله تعالی وو چې انسان د چا ماونه کتر چې دین ته ځان ډیوټ کړو دې ک دین کایو سبندګي کې دا چې پاوله خړه باندې سکه گزاره ا گزاره کړ یعنی مارا دارا چې دې مزبزب وي متحیر کنفیوز دې دین بارک و من الناس بعض د خلق نه مناسو دې یا عبد الله چې عبادت د الله کوي علا حرف په یو اړخ باندې یعنی کنفیوز فاین صاحب او خیر کچر اورسی کی دتا سخیر اطمئن به نو مطمئن شی اگر خیر باندې و این صاحب تو اک اورسی کی دتا فتنه مصیبت او تکلیف انقلب علا وجید دیوتر کی د دین سو کی یو ټرن ته وی دا مسجد په مخ نه راغلی بیا سوې وای دا مسجد په مخ ښه سمو کلی او بابا خدای دې وبخشي نا او مونږ نه کوو مول به زمانې کور ته ځای هر کله مونږ کوو کنه قبر کې دې خپې ځانګي خجي ښه کوم کوم مونږ صحیح یو ورځ ته مونږ دراغه اے چراغه امونږ ته سپلای چا پټ کړی سپلای وای ته سپلای چا پټ کړی چراغه سپلای وکړي نو بیا راځي ما بابا نه وی ما دې تاسو ته ویلی چې دا مستم خانه دراغه صحیح ما سره جمعه ته شوه نه وی ګوره مخکې وځل لا کړم سپلای پر مين بیا سپلای پر صحیح وَإِنَ صَحَابَتُ فِتْنَةٌ اَكِ چَرِ اُرَسِي گِدَتَ فِتْنَةٌ سَمُسِيبَتَ وَتَقْلِيب اِن قَلَبَالَ وَجِي نُو دے اُگر دی پا مخبل بان شاکی دین تا نو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چیو کو چی کم دین کو اغیم در رد اخلاس لکن دا غیم سا اجر نشتا اسی تقلیب پر تا ملاو شو نو دین تی اڑو مکمل طور بائی بائی وی رخصت والا ورکو خدای وی دنیا و آخرت دوار تباشو خسرت دنیا د زیان کاری وکړه دنیا او د آخرت ذالک هو الخسران المبین دا ډیر لوی زیان کاری او ډیر لوی لاس دی دا ډیر اوپنلی لاس دی چې نه دنیا په لاس راشي او نه آخرت په لاس راشي نه الله تعالی وایي دا نه آخرت په لاس راغی نه دنیا په لاس راغی یدعو من دون الله دی اواز نه کوي د الله نه علاوه ما هغه مخلوق ته لا یضرو چې دله تکلیف نشي ورکولی و ما هغه مخلوق لا ینفعو چې وله نفع نشي ورکولی نو اوس چې الله تعالی وایي په میټافیزیکل ورډ کې چې داسې مخلوق ته اوازونه کوي چې په نیکه را مدد شه چې نه خیر در رسول شي نه تکلیف در رسول شي د دې نه لویه ګمرایي به نه رسوي صحیح ادا کوم رہی پوں مسلمانانو کے منگو تکلیف را باندھ رہے میں کوئی فلانی بابا پنے کہہ رہا بنت سے ان اللہ و ان الیہ راجعون میٹا فزیکل ورڈ کے صرف اللہ پنے کہہ ور مدد کے دیش اللہ نہ لو برسو نشی مدد کے دے یا دو من دون اللہ دے آواز نہ کہے تا اللہ نہ علاوہ ما آغا مخلوق دا چن ولا ضرر ور کوشی ولا و ما لا ينفع ان ولا نفع ور کوشی ذالک دغ هو الضلال گمراہی دا البعید ډیر لوی گمراہی دا بعید معنا لري یعنی ډیر لوی گمراہی دا ډیر پرولان گمراہی دا دا څنګه ډیر غټه گمراہی دا یا د هو د اواز نه کوي لمن ګرو اقرب من نفقه د واړی اچانا چې دا غزر د نفع نه زیات رانیز دې دې نو نفع هو تا د رسول نشي او چې د الله نه علاوه هغه تر اواز کو نو ضرر خو یقیني ته شرک ارتکاب کړی دې الله بس سزا درکړي الله تعالی فرمایي ته ورته اواز د نفع د پاره کې الټیمیټ رزلټ بدای چې عذاب به دنیا وي یا دغو دے آواز نہ کہے لمن یقینا سو ضرر اقرب چہ دا ضرر زیات اس دے دے نفع دا غنا لبیس المولا دیر نا کار دا ماسٹر و لبیس العشیر دیر نا کار دا فالورز لبیس المولا و لبیس نو دے شرک طرف تا دعوت ورکا ان کے او دا غو فالورز دا اللہ تعالیٰ کو ٹول نا کار خلق تا ان الله يدخل الذين يقينا الله تعالى يدخل الذين داخل باكسان چی مان راوړدي وعملوا الصالحات عمل کړه دني کو جنات الباغن تا تجري چ بهيږي با من تحت يدان د داغين النهار و نيرنا ان الله يقينا الله تعالى يفعل كوي ما يريد اچرا دیوکي من كان يظن آغا سوک چی دائے خیال دے اللہ ینصرہ اللہ چی اللہ تعالیٰ بدسر امداد انکی پیغمبر سر چلو چاہ دا خیال لے چی دے پیغمبر سر بخدے سے امداد نو کی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت او پا آخرت کے فلیمدد پی سبب انو دے دی سانس رن کی اور رسائے سر تا سر رسائے بھائی رو چ سوک دا خیال کی چی دے پیغمبر سر بخدے دنیا و آخرت کے امداد انکی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دار دا خام خیالی دا دار دا خام خیالی دا پکار دے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ پکار چی دے زان زرن کی بِسَبَبِ پیور سیبانی الی سمائی چت تا سما مانا چت سیلنگ تا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ دے دے زان زرن کی پیور سائے سر الی سمائی چت تا سمن یکتا بیار زان را کٹ کی بیار زان را زرن کی بیار زان سے کی نو چې سړی ځان تړي دی ځان په ټیبل ته پاس کړو گاڑی صحیح اټه بل الله ته ور کې ځان راځو کی نو نتیجې څه شي سټی پاس شي پانسی شي صحیح الله تعالی فرمایي چې څوک په دې خام خیالای کې دي چې دې پیغمبر سره باندې خدای دنیا کې امداد کوي نه آخرت کې خدای وایي دې ځان پانسی کی دې څه کی دې ځان پانسی کی ته کار کار پر خام خا کوم ته سره باندې دنیا کې امداد کو مور سره فلیم دد دے دے زار راجون کے بے سبب پیور سیبانی الی سمائے چھتا سمال یکتا بیان زان را کٹ کی فلیم زر او ادی گوری حل یوز ہی پن لکے دو چی آیا بوت تدبیر دد ما آشے یقیزو چی غصه ورسته دلا چې دلا کوم شي غصه ورسته د دې پیغمبر نبوت یا دا چې د سره به خدای امداد نو کی د دې تدبیر د غصه ختمه کړه صحیح غصه ختمه شوه دغه دې ختم شوه وکذالک دارنګ انزل الله منادر کړه دا قران آیات بینات آیاتونه واضح و ان الله دا چې الله تعالی یا دې د آیت کایمن آچا ان الذين يقينا الاكسان جي مان راوند دي والذين هادوا كسان جي يهوديان شيو والسابئين السابئين سوق سابئين نو دا سابئين لکه دي يهوديان پر شان ابتداءا توحيد پرست خلقو ددي پیغمبر نامره زرادشت دي پیغمبر نامره زرادشت نو دا زرادشت پاله ور دا رستو بیا آتش پرست شو دا رستو بیا شو آتش لکه د عیسی علیه السلام فالوور چې هغه د خدای په ځای باندې د عیسی بندگان شو د چا بندگان شو د عیسی علیه السلام بندگان شو والنصارى ام عیسایان والمجوس مجوسیان والذین آکسان اشرکو چې شرک کړی دی ان الله یقینا الله تعالی یفصل بینهم فیصله به کوي میاشت د دوی کې پر ورځ د قیامت ان الله یقینا الله علی کل شیء شهید پار شی باندې شهید الگواه دی حاضر ناظر دی هر شی ورته معلوم دی الم تر آیات نگوری ان الله جل تعالی یسجد له سجد کوي دتا مناسو فی السماوات چې په اسمانونو کې دی و من فی الارض اسو جسما کې دی و الشمس و نور و القمر و سپرمای و النجوم او ستوری و الجبال و غرونا و الشجر و اونی و الدواب او کیٹلز مویشی سروی و کثیر من الناس او دیر خلق دا ټول خدای ته سکے سجده کوي وتا سجده معنا اوبیڈینٹ دی سجده معنا اوبیڈینٹ دی و کثیر الادیر خلق حقا للعذاب صاحب شویل دبان عذاب و من یهن الله او سوچ دل رسوا کوي الله تعالی فما له من مکرم نشد دل سو کې زت ور کوم کې ان الله یقینا الله يفعل ما يشاء کوي چې را دیو کې حاضر خصمانه دا مومنان او کافران دوڈل دی اختصمو فی ربی چی دی جگڑ کولا فی ربی پا باند پروردگار پا کی دا مومن او دا کافر جگڑ پسر پا اللہ جگڑ پسر فاللزین پسا کسان چی کافران شیو قطعت لون جوڑ بکڑے شی دوی دا پارا کٹ بشی دوی دا پارا مدرزی دا چی سڑے ہوئے خیات دا چی زمان جامع کٹ کا مصرف کٹ کا کہ جوڑے کا کٹے کا جوڑا دلدی وجہ لفظ کو تیات را گلے مانا جوڑو ہو لدی پس آکے سانچے کا پیران شوی دی کتے عطلوں جوڑی بکڑے شی دوی اس پتہ ہو لگے دا چیر یہ سڑی دا پارا دا جہنم جامع چے کم جوڑا شوی رہ بدا آگا پا میشرمنٹ پانے جوڑا شوی چے برابر پیرا شی ایسا گا چے ٹک پیرا شی فیشن برابر ہی چے جہنم کی فیشن برابر ہی قطعت لهم ثياب جوړ بکنے شي دوی پر جامې من نار د اور بجوړي تمیز به دسي د اور به پرتو به دسي د اور به لنګوټه به دسي ارشه به د اور الله مت بچ ساتي یو سب من فوق رؤوس اړول بشي د پاسر سرونو دوی الحميم يشيدلي وب تاسو مين شیدلي وب جوړ شیدلي يشيدلي وایلي اوس دا يشيدلي وب چې په سر ولا واچو دشي نو داغی ہیٹ او تپش دوم را زیاد دے چی یس ہرو بی ولی بشی دی سرا میلک انتدا سوئے ولی دل ولی بشی دی سرا ما آغا انٹسٹینز لری قلمی تاسم قلمی وائی لری قلمی ولی بشی دی سرا او بشی دی سرا آغا لری قلمی فی بطونی چی پخیٹو دوی کی دی والجنود او بس وزی یا ولی بشی دی سرا سرمنی دوی ولهم انا دوی د پارا پدی باندې بس نه دی ولهم انا دوی د پارا مقام غوس لج هیمرز به مقام غوس دوی سلج هم مور ته پلک وایو یو خدور وړو کې مونږه هیمر یو دور وړټ وی ا هنګر سره په دوار لا سبا را خلا سي مور ته پلک وایو سړک مونږ دی وړو کې ته وایو هغه ته پلک وایو بات دې اور سړک دی ولهم مقام او اردوی دا پارا سلج حیمر بی من حدید دا آهن نجوڑ دا اسپن نجوڑ کل ما ارادو کل جدوی اوالی غم من د وجر تکلیف نا اعید فیا نو دای په واپس دای په دی خو ګور الله تعالی په فرشته ته دروازه و ته کولاو کا نو دروازه په کولاو شي نو فرشته ورته دروازه کولاو دا نو دی کوی کې اخلاص راغی رهایی راغی سره رهایی راغی صحیح نو دی په اور کې منډه منډه منډه چا دا ورسی یو فرشته سره غسلش هم دی او دی دا الله خلاص کړه ته مسته بیا قرآن کریم چرتا دے ایمان ذکر کئی نور پسے فوراً وے وعمل الصالحات ددی دو وجہ دی یو وجہ دادا چھ دا نیک اعمال داد ایمان ریکوائرمنٹس دی چھ کل مومن یہ او کلمہ دے ویلے دا نور دا ایمان تقاضا سدا چھ عملنا برابر ہے کردار برابر ہے او دوے مدا چھ ایمان یو دیر انو یا قیمتی خزانہ دا ددی پروٹیکشن او حفاظت ضروری دے دا حفاظت نہ پلاک کی گی نہ دا بینک پر سیف بانے کی گی نہ پا بلا طریقہ کی گی دا پا عمل بانے کی گی دا ایمان محفوظ کی گی سزارا عمل سرا چھے سمرہ دے عمل مضبوط ہوئی کردار دے صالح ہوئی دمرہ با دے ایمان محفوظ ہوئی او مضبوط ہوئی محفوظ با ہوئی او مضبوط یو سڑے ہوئی چھے سا مسل جوڑا والا وارم مسل مضبوطا والا وارم نمون گردو ایکسرسائز کوا نو کہ یو سڑے ہوئی چھے ایمان مضبوطا والا وارم نمو ورتا بیا نو ایکسرسائز کوا خو ایکسرسائز لک ڈیفرنٹ دے ان اے سینس عبادات کوا نمبر اول پا سوشل لائف کے سماجی و معاشرتی جوان کے خلق و سر کواپریٹ ہویا پا معاملاتو کے دیانتدار او رشتو نیا صحیح پا معاشیاتو کے کفایت شعار ہے جو سمرا دی وسط دمرا لگوا مبخل کیے گا او مصرف کیے گا مبخل کیے گا چشتہ در سراؤں نہ لگے اب میں اسراف کوا یعنی چھتا ضرورت نہ زیادہ لگے چھ گٹے لس ہاں او مو پختوں کے ضرب المثل لے وی اخلو گز و ورکو پیز پا نبیا سڑے سے شی انسالمنٹ شی بینک رپ شی صحیح یعنی مانا دارا دیکھ کفایت شعار ہے مانا دارا چھ کنجوس شا یا سٹنجی شا نا مانا دارا چھ خپل آمدن تا گورا پا آغا انداز بانے ایکسپنسز کوا منگا پختو کی وایو چی سمرا سادر وی دو رخ پی خوزا وا صحیح کمبل سرد منگو سادر سرد پی خوزا وا نو اس دا دادی بلی کر خرچ نظر باجیب خرچ نظر باجیب ان اللہ یقینا اللہ تعالی یدخل اللذین داخلی با کسان چیمان راوڑ دے وعمل الصالحات عمل کڑے دنے کو جنات الباغنو تا تجریج بیگی با من تختیا دا غیلان دے الانہارو نہرونا نسلور قسم نہرون بھئی سورہ محمد کے اللہ تعالی ذکر کڑے دے چی فیہا انہارون من ماء غیر آسن دا داس ابو نہرون بھئی چی اگبا دا ہائی کوالٹی منرل واٹر بھی من ماء ہس پلوشن او ہر آلودگی با ابو کی نہیں او وے فرمائل چی و انہارون من لبن لم يتغير طعمه د داس شودو او د پيو نهرونه او دریابونه بي چې هغه به ایکسپایر کیږي نه اب ایکسپایر کیږي نه نه به خوند بدلی و انهار من عسل مصفا او نهرونه بي د داس هني او د داس شادو مصفا چې او بالکل صاف او شفاف وي نو به کې مړو چان پراتی او نو به پکې شوګر او چینی اچولي بورا به پکې نیګړه کړی ہم ایک سر بنی و انہار من خمر لذت للشاربین اللہ تعالیٰ فرمائی ددا سے شراب و نہرنا بھئی چی داغی نہ گھٹ کے نو ٹیسٹ پہ محسوس ہے نو دنیا شراب دے ٹیسٹ وہی ناکار ہے میں کہتا لی دیلی ہو صرف اللہ خان تا جب تا ٹیسٹ نہیں کرا اللہ دے پارتا ان اللہ دا سلمون دا وطن یو مولا خلو خو امام ہو بات دے خو دیر آزاد ہو دے زمان پا دا کلی اد پیخار بمیس کی او خار دے نو خار ہوئی برتا دا غزینا دا لالا دی کلی تا بے روڈ جدا کی گی صحیح نو نو خار کے دا سنیم آگا میں تیٹر ہے نہ بالکل پتہ مین روڈ دے پاس دی صحیح نہ دا امام استاد سو دی رضا دے طبیعت نہ ویم چا تسلیمات اور نہ ہوتا انا چا شو ختم شو ابار روت اتفاقن چرتے او بسلور مقتدیان را روانو نو غی ودی دا نہ غی ورتو وی استادی تو وی او زو دی جمیل بو پتی کندگے بارے پے تقریر کو مے ٹیسٹ کر دے خشرے کے خلاف تا اس تو خیم دی اس شی پانا نظام سے فلا خانہ یا تو یعنی سارا احمد سے ٹیسٹ کی معلوم کی چھ خیم کو بدی ابے کو ان اللہ یقین اللہ تعالی ادخل الذین داخل یا کسانا منو چی مان راوڑے کے وامن الصالحات عمل کڑے دنے کو جنات باغن تا تجری چی بہی گی بامن تحت یاد لاند داغین الانہار نیرنا یحلون فیہا نمونگر تک کالی وائی دی کالی دی کالی جامعی تو من کالی سروس بینو کرائی سرو زرو سپینو زرو تا دیگه تا گرانا وائی پس کالوت کا زب شو دی جامعی وائی من جامعی وائی خان تاس بے کالی وائی کن کالی مونگ آگئی تا وائی نا جامعی وائی سرو زرو سپینو زرو تا من کالی وائی نو یو حلونا دو تحلیه مانا کالی اچھو والا گرانا مون گرانا وائی گرانا خوب مونگا ماتیا تا وائی یو حلونا فیا اگستول بشدوی تا فیا پدے باغنو کے من اصاورا کڑی اصاور سے لازو کی چیچوڑی سے ہوئی کرتا کڑی من اصاورا کڑی من صابن دسرو زرو ودولو ان من اصاورا دسرو زرو ودولو ان او دا پر سرو زرو کی مسئلہ گی دلی پر پر لگی دلی مرغلر پر لگی دلی ولباسهم اجامیر دوی لباس دوی فیا پدی جنت کے حریر سلک پی پیور سلک وارم سلک نو دا سنتیٹک نا اس کو چکم سلک دیرا کمی ہو دے دا سنتیٹک دے نا غبا نیچرل سلک دے دا چنجو نیچرل سلک دے ہاں وارم سلک پی ہوتا ولباسهم فیا حریر و جامر دوی پدی جنت کے حریر ریخم بی وہدو الطیبے ادھائی تبا گائیڈنس و ہدایت ورکلیش ہوئی الطیبے منا ادھائی دیا خلق چی دھائی تا گائیڈنس و ہدایت ورکلیش ہوئی الطیبے منا لقول خیست خبر درفتان دنیا کی در طول نشائست خبر جدا چی داغی مقابلہ بر خبر نشی کولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتانا سورتا پوزو کی چی پا دنیا کی در طول نشائست خبر کمی ہو دا بسم دق بورتو ہے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین شایستہ خبر بلے دنیا کی نشتا یو مانا ادوی مانا وہدو الطیب من القول ادھائیتا ادایت ورکنشیو دنیا کی الطیب من القول خیستہ خبر کول طرف تا دی وے آف کلام یعنی خبر کول طریقے چوا تا دیر بہترین طریقہ وا صحیح شو منگو دا سڑے دیر صاف سپوکن دے دسڑے سڑے دیر صاف سپوکن دے دیر نرم خو سڑے دے دیر شائستہ خبر کئی ٹو دی پوائنٹ اور دا مقصد مطابق لگ گیا ہے ٹو دی پوائنٹ اور دا یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان ارض الجنت قیعان دا جنت مکہ چدا دیکھے کتا او پورت نشتا لڑا او جوار پکی نشتا بلکہ دا فلیٹ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے توینا توہا المسک پا جنت کی کم اللہ اندہ خورا چی دا دا اغینا چی کم بور بور بور او جتی گی اگا دا مشکو بوئی بھی سنگا بوئی بھی دا مشکو بوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اشجاروها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پا دے جنت کی کمی ونی چی لگی دلی دی سبحان اللہ پا دے شکل لگی دلی دی دا الحمدللہ پر شکل لگی دلی دی دا لا الہ الا اللہ پر شکل لگی دلی دی دا اللہ اکبر پر شکل لگی دلی دی حضور علیہ السلام فرمائے قصورها یرا ظاہرها من باطنها کم بدلے او کم کیسلز او کم مانائے او کورونا چی جنتیان اللہ جوڑ کری دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دیوارون دمرا صاف و شفاف و ٹرانسپیرنٹ دی چی دن ناستے باہر ٹورا دنیا را تخکاری چی باہر ناستے دن نرکل کور نظارہ کولشی ادا چاہ دا پارا نو وی فرمایل لمن الان الکلاما دا هغه چا د پاره چې خبرې شایسته وي دا چا د پاره چې خبرې شایسته وي څوک تر په خبره باندې خفکی دینا واطعم الطعام او دا هغه چا د پاره چې خلکو ته خوراکونه ورکړي صحیح وافش السلامه او هغه چا د پاره چې په سلام کې همیشه په بل مسلمان باندې کیږي دا انتظار ده کوي حضرت انس فرمایي د پیغمبر علیه السلام د نوې شخصیت دنیا کې چرته پیدا شوه اره قیامت پورې پیدا کېدې شي حضرت انس فرمایي مونږ پیغمبر علیه السلام باندې کله په لار باندې سلام کې مخکې شوی نو مونږ به اراده کولا چې دا پیغمبر علیه السلام را روان دي سلام کو ورته ابل ادمره غره فورم به سلام وکړه السلام علیکم صحیح نو وافش السلامه هغه سو چې هغه سلام کې ابتدا کوي او هر مسلمان ته سلام کوي وصلى بالليل والناس نيام او د شپې چې کله خلق ودی نو دې لګیای دې موږ کې د الله بندگی کوي نو دا څلور صفاتونه چې چا کې وي نو سار احمد نو پیغمبر علیه السلام فرمایل دې بر جنت د نعمتونو مستحقی کم کم صفاتونه یې په خانه نمبر اول چې خبر یې ډېر بهترین وي شایسته خبرې کوي نرمه خبرې کوي او نمبر دویم ها واطعم الطعام چې څوک محتاجی هغه ته خوراکونه پرووایډ کوي او افش السلامه په سلام کې همیشه په بل باندې وړاندې کیږي وصلا بالليل والناس نيام د شپې چې خلق ودی د او تاسو کې د الله بندگی کوي صحیح شو یحلون فیا اغستول بشدیت دی جنت کې مل اساورا کړي مل زابل سروزر ذهبنا سرزر ولول انو د مرغلرو ولباس هم جامر دوی فیا پدی جنت کے حریر اصل ریخم بی تاسو ریشم بی که ریخم بی ریشم نو ریخم بی یا ریشم بی یو حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام جماعت تا مسجد تراؤوتو یو لاسی هم بندو بل لاسی هم بندو صحابو تیوی حازان حرامان علا ذکور امتی حرام لنسائهم من لبسو ما فی الدنیا لم يلبسوا ما في الاخره ودا دوړه شینا چې زما په دې دوړه لاسو کې دي دا زما د امت نارینه د پاره دنیا کې حرام دي استعمالولي زنانه د پاره جایز دي چا چې دنیا کې کم نارینه دا شی استعمال کړ اخرت کې بدینه محروم وي نو حضور علیہ السلام لاس کول او کول نو یو کې سر زرو او بل کې ریخم نو دا سر زرو ریخم نه چاره پاره دي د شر زرو پاره دي صحیح شو دا اوی بیوٹی دا پیغمبر علیہ السلام پابندی پولا گولا وجه داوا چه کسرا دا فارس او کسر دا روم دا اوی لباس شاہی لباس اغبا دا سجر خمو لا اغی تا چه بخلقو قتل خلقو دا اغی نقل و کافی شورو کلا اوی بلا سن دا سرو در دکو یو حار بے چولیو تار بے دا سرو درو پیغمبر علیہ السلام پابندی پولا گولا خلقو دا بادشاہانو پا مذہب بی الناس على دين ملوكه صحیح شو تاسو چپنې پر خوده وي چې تاسو کاکا شو روکلو ستوره خلکو چولي دا خلکو گویا سره د خلکو مزاج دي چې د حکمران په غاړه کوم قسم لباس وي هغه ورته شایسته ښکاری صحیح او زمونږه اخره وزیر اعظم وو نو په ټیوی چې براله نو خلکو به دای غاړه ته کتل خپل زنانه چې غاړه څنګه جوړه کړی دا نو بیا به زمونږ داسې غاړه جوړه کم قسم ګل واره کمیسې چولې دي څنګه دا خلکو احساس کم تری دا خلکو احساس کم تری دا نو زه دقه رنګې خلکو با کاپی او نقل کو د فارس د کسرا ادروم د کسر چې زبا هم په سرو درو کړې اچو د سرو درو ګوتې با اچو د سرو درو یو خلای په سرو یو هار اچو د ریشمو کپڑے اوس دا هډې قیمتي شوی نو دا عام سړي په وس باندې پوره نو لہذا دا غیر پاره به کرپشن کو سٹیلنگ به کو غلای به کولی درو به ویل بدیانتی به کولا پیغمبر علیہ السلام پابندی پوله کولا پیغمبر علیہ السلام پابندی و زمون په دا ملکو کی در طول لنوی عذاب هم دقا دے چه خلقو کی او کمپیٹیشن شروع دے نا کمپیٹیشن و دا چا پا وست پورا دے ادا چا پا وست اغا مقابله پورا ندا نو چه اغا مقابله پورا ندا لگیا دا اغا دا غیر پارا ناروا کئی سٹیلنگ کئی کرپشن کئی تفت کئی دیو جنا پیغمبر علیہ السلام فرمائے جو دنیا کی اوپر سر کمپیٹیشن میں کوئی دا کمپیٹیشن بڑے تباہ کی ان پر دنیا تو باش میں ان پر آخرت تباہ شی صحیح خبر رضیان کی رار سے پر آخان شیر شاہ سے ان کے خبر رار یحلون فیا اغسطول جنتو کې مل اساورا کړي مل صابن د سترو زرو ولولو انو د مرګ لرو ولباسو ما جامد دوی فیات جنتو کې حرير ریشم وي وهدو ال طيبه دایتا ګایډنس ورکړشه ال طيبه من القول شایسته خبره طرف ده وهدو دایتا هدایت ورکړشه ال صراط الحمید لار د آغا الله تا چر تعریف مستحق ده حمید معنا چر تعریف مستحق ده ان الذين يقين الاكسا کفرو چ کافران شوی دی ويصدون عن سبيل الله دوی من کئی خلق دلار دا اللہ تعالی نا ويصدون عن سبیل اللہ دوی من کئی خلق دلار دا پخپل کافران دی نور هم دا خدای دلار نا من کئی والمسجد الحرام امن کئی خلق دا مسجد حرام نا دا مکیم وزمی دا مسجد نا اللذی آغا مسجد جعلناه للناس چه ما کر زول در انسانان دا پارا سوا عن الغاکف برابر استحقاق دے العاقف دا مقامی سڑی چه کم مقیم دے مکم معظمہ کے والباد دا خارجی سڑی نو سالتا چه تا دا مکی معظمی پا مسجد کے کم زائکین آستی نو دا مکی بادشاہم تا تا دانشی ویلتا دے دا پاسا دے دا بزرکین نکا چه التا استحقاق دا تولی دنیا دا مسلمانانو برابر دے سوا عن الغاکف برابر دے مقامی سڑے پا دے کے والباد و خارجی سڑے و من یرد فے او چاچے ان کو غختل فے پا دے مرچد حرام یعنی مکہ کے بے الحاد ان کے ظلم الحاد مانا گمرہی الحاد مانا گمرہی الحاد مانا کجروی الحاد مانا کجروی بینٹ کے دل درائے حق نا بے الحاد ان کے ظلم چاچے را دوکلا پدے مسجد حرام یعنی مکہ کے دا کجر وے پزلم نزقو منبا اسکو دتا من عذاب العلیم دردا کذاب نوز جرم خو ہر زی جرم دے گناہ ہر زی گناہ دے خو مکہ معظمہ کی دا گناہ دا ملٹی پلائی دے مکہ زکا چھے کم زی کے فائدہ زیادی نا تا نقصان ہو زیادی نا التستای او منز سورا زلہ ملٹی پلائی دے نکال تا انٹینشنلی یو جرم کے ناغیرم بیدہ ملٹی پلائی زرم ورکوانا دیو جی اللہ تعالیٰ فرمائی چی اللہ سڑی دا چی مکم و زمکی جرائم کی نزق من عذاب علیم یو دردناک عذاب بولکم و اذ بوانا آیات کاغا بوانا لیبراہیم چی مونگا بوانا شکارک ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زائد بیت اللہ چی بیت اللہ کب چکا ابراہیم علیہ السلام تا چی کل اللہ تعالیٰ حکم کو چی بیت اللہ تعمیر کا نو دا بیت اللہ تا شکلو اکثر قتل دے ہاں تو نہیں ترے لہا انشاءاللہ تم نہیں ترے انشاءاللہ تم نہیں ترے آو کنے دا تا سبحانی مسارہ مت دیا صحیح نو ایس سمنے اس پاس اکے تکہ دا حیب جلی کول دا شرعان جرم دے نو اس باہر تقدیر بیت اللہ شریف دا اللہ کو چپا کمزائی کے دے نو دا غزائی دا دا سر پیالے اون دے چاپی رہا ہوئے دے ویلی دا لہذا چی باران بکی دو نو اگر طولی ہو بو لکہ دا فلڈ او دا سیلاب با پدی بیت اللہ بانی رات لی نو دے با اکثر نڑی دلے ہو اما تاوستی تاریخ ویلو چی ردی دن بنائی بنا چی لا انسان خدای نو پیدا کرے نو دا مکی ویلی کی دا دی دن بنائی سٹرکچر فرشتو کو یا چی دیر مودہ بعد اللہ انسان پیدا کر آدم علیہ السلام ناغتے ہوئے دا بنا کر یا دا غن بعد دا غی اوزوی دے حضرت شیس علیہ السلام نو بیا اغا بنا کر دا غین بعد سلورم نمبر بانے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دے بنا اکر کمچی دیزا ہے ذکر دے یا سور بقرہ کی ذکر دے بیا دا غین بعد دا مکم و سما دا خطہ کنٹرول کیوا دا مصر دا ہکسوس بادشاہانو ہکسوس دا چوپان تا ہوئی سدوئی چوپان تا شپان نو دے کویا نسبی اعتبار سر یا پیشی پہ اعتبار سر دا شپنانو دے وجہ نا پہ ہیبرو کی ورطا ہکسوس ہوئی نو دا ہکسوس یا چوپان بادشاہانو دے پہ پینزم نمبر بانے دا آباد اکرزا کر مکر دوی کنٹرول کیوا یا دا اوی نبا دا اسماعیل علیہ السلام دا اوی دا ہکسوس بادشاہانو نا پینزم نمبر بانے دا اسماعیل علیہ السلام ان لاز دی چی اگر پکی وعدہ کرو دے یمن آگے توی جرہم قبیلہ نا آگے پینزم نمبر آباد دا حقصوص بادشاہانو شپگم نمبر آباد کری دی امید کر ان قوم نمبر باندې د پیغمبر علیه السلام ګریټ ګراند فادر دی داغه نامه د قصی د پیغمبر علیه السلام د پلار نوم عبد الله داغه د پلار نوم عبد المطلب داغه د پلار نوم هاشم داغه د پلار نوم عبد مناف د عبد مناف د پلار نوم قصی نو دا قصی د ګویا ابا قصی نمبر شه سیف الله خان ور فرشتې نه اصل داسې مو کوي ګس باندې لګي فرشتہ شو بیا آدم شو بیا شیس شو بیا ابراهیم شو بیا جرهم قبیله شو بیا هکسوس شو د اسماعیل علیه السلام خسرګنای وو نو دا غینې بعد بیا هکسوس شو نو دا شپک شو صحیح انو وم نمبر قصی ابن کلاب د ګوره آباد کړه د دینه بعد بیا پاتم نمبر باندې اغه مشهور واقعیا د پیغمبر علیه السلام په ژوند چې لا تر اوسه حضور علیه السلام پیغمبر شوی نو عمر یې 15 کم سمېخ کاله او بیت الله اړه شو لہذا قریش اغه راجم شو بیت الله آبادو خو بیت الله د آبادای د پاره حلال مال بډونیټ کوي حرام پیسو پکې نه لګوي د ټولو خلکو اغه سره دی چې هغه وخت په زمانه جاهلیت کې خو هغه خبره سره کمیټه صحیح لہذا چې پیسې راجم کړي د حلال کمایې ځکه خو حرام کمایون کولا حرام ګیمبلینګ وکړو قماربازی وکړو نړۍ باندې پابندی ولګولا چې حرام کمایي د غلا پیسې د حرام خورای پیسې دا به الله د کور د باندې لپاره خپل د بزنس پیسې یا هر څه چې وی حلال طریقې سره اغیره بډونیټ کوي چې کله ډونیشن وشو او د حساب ولګو نو بجټ کې ډیفیسټ وو یعنی ټول بیت الله په نه آبادې ده دا حتیم مبارک چې ورته مونږ وایو لکه دا بیت الله په داسې انداز باندې آباد دی اوس چې داسې دی یو سر غوټه کمره ده صحیح او بیا داسې دی ځای کې یو قوس باندې دی یو نیمه دایره باندې یې ته حتیم وایي د حتیم لغوي معنا او لټر معنا د بروکن پارټ څه شی بروکن پارټ یعنی ماته حصه د بیت الله اکچولی دا بیت الله حصه ده او د قریشو تر دا اتم نمبر بنا پورې یعنی وو نمبرو کې دا بیت الله شریف چې دوم دغسه داود دغسه صحیح او دا به تش دیوالونه د حتیم پکې دن نه دی باندې چت نو بس صرف دیوالونه به خلق ور دینا ګویا سکول تواب به کو اوس دوی وی چې دی باندې چت باجو خو بیا بجټ کې ډیفیسټ وو ټول نه باندې دو لہذا داس مربع باندې کمره دای ته جدا کړه د حتیم نه داس وړو کې دیوال چاپې راکو دا به کوم پارت بهر پاتې شو صحیح شو دا بیت الله شریف سره دی وجه پیغمبر علیه السلام فرمایي من وقاف من قام في الحتيم فقد قام في بيت الله یو سره چې حتیم ته دن نشو حقیقتا د بیت الله ته دن نشو دی هم دا وجه ده چې کله کی چکر لګي نو کله حتیم کې دن نه لاړ طواف کې نو دا طواف تا کام ته نه ده ځکه طواف کې کی اراوند دی حوض الله د بیت الله نه چاپیرا اته بیت الله کې ورنه پته لہذا دا چکر دا کاونټ نه دی تو بیت الله کې دنه لاره حاتین د بیت الله یې صدا نو اس دې قریشو چې دې حساب وګو مې دا ټول خو بدی پیسو نه باندې تا ټول کده پیسو نه باندې لہذا دې فیصله دا وکړه چې او کې نو دای سبا تیرا اباره کو دا بروکن پارت به مونږه راسه بار کړی دی خو چتې په واچو سې وکړه چتې په واچو پیغمبر علیه السلام اول تا د هرې قبیلې دا ای بزان له سپیسیفیک پارت چې دا پارت تاسو ذمہ داری دا ان ته ورسوي لہذا دا متعلقه قبیله هغه به د مکی موزمینه دی قریبی غرونه دا غینې به کټه راوړي برابرولې به او بیا به کی خوده یو بل باندې صحیح او بیت الله کې کله هم سیمنٹ وی مټ یا خټه چرته استعمال شي ولا دا اوچې ګټې یو بل لپاره پاتې دا اوس اوچې ګټې یو بل لپاره پاتې دي بهر نه پنه سیمنٹ پټای ورکړي دي صحیح نو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغا حضرت عباس سره رضی اللہ تعالی عنہ د دې دواړو نمبرو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام په کوم کې باندې ګټه راوړې تیګې به راوړې د بیت الله شریف د تعمیر لپاره نو بیا سوچو د حجر اسود او د مبارکې ګټې دا غي په کې خودو باندې د قبیلو جنگ پیدا شو ځکه دا یو پرستیجو دا یو ریسپیکټو دا یو نیم او فیمو هر قبیله مختلف چې دا ګټه مونږ کېدو لہذا جنگ تر دے حدا چی تولی او بل پسی راو مشتے صحیح اوز دو دوی مشرو ولید ابن مغیرہ او غطبہ نغې دواړي او تجوید ورته پېښ کړو سٹاپ نن چټی دی نو سره نن چټی دی بس ځای واپس دا د حجر اسود په سره دا به سبا کوي په داسې سړی باندې چې هغه ته ټول نوړاندې بیت الله ته راغلی نو چې هغه څه فیصله وکړه هغه به فاینلی سبا چې دوی سورات لل اتفاق دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټول نه مخکې رارسېدل ورته ناستو بندګي کړه عبادت یې کړو نو ټول خوشحاله شو ځکه د پیغمبر شخصیت دا خو د ټولو په نیز باندې مسلم شخصیت و چې دا یو ټوتفل او قانه سړی دی دیانتدار او رښتینی سړی دی لہذا ورته مقدمه وړاندې کړه حضور علیه الصلاة والسلام خپل مبارک صادر داسې وغوړو نو پای کې ګټه کېښوده وایي د هرې قبیلې یو یو نماینده راشي نو د هرې قبیلې یو یو نماینده راغی وایي دا صادر راوچت کوي ټولو چاپیرونه صادر ونیسه راوچت یې کړه چې دې کار ورته راورسو حضور علیه الصلاة والسلام په خپل لاسو باندې کېښوده خلک ډېر خوشحاله شو چې بلډ شډ نه خلک خلاص شو نو بعد نو دې ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله الله ورته حکم وکړو چې بیت الله بابا دې مده بیت الله باندې دومره فلډ راغلو چې بنیادونه او فاونډیشن زم نه ښکارېدل ابراهیم علیه السلام او الله ما ته فاونډیشن هم نه دی معلوم نو څنګه وکړو نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې جبرئیل امین راغی ادا خپل وینګ دی بیت الله ځای باندې راځي چې او نو دا کوم فاونډیشن هیڅ چې وا څه شی فاونډیشن یې سره نو دا لکه د سپین شاینینګ زک په شان برابر وتا صحیح نو بس فاونډیشن ورته معلوم شو ابراهيم عليه السلام ال تک نستر شو روکل ملان دي استرونز ورته کار شو جو دا فاونډیشن دي بیا ابراهيم عليه السلام واقع تاسو ته معلومه چې ابراهيم عليه السلام د معمار په هيس باندې دیوال او اسماعیل عليه السلام د مزدور په هيس باندې دبره ورته ورکولې او بیا دالتا هغه کانه د ابراهيم اوسم پروت ته وقام ابراهيم ورته یو کانه دي دا یو سپریچوال لفټ هاوینګ نو الکتریسټي نہ پکی سرو نہ بیٹری وا نہ بجلی وا نہ الیکٹریفیکیشن ہو نہ ریموٹ کنٹرول ہو یہ اسپریچوال قوت ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بدی وانے ولاڑو جسنگ بدی وال برتو دب پہ ہوا کے دا گٹا دا سے ولاڑا اے ابراہیم میرے پاس ولاڑو سی دیوال میں داس مانے تعمیر ہو دا بدا سر ہو سر کشیدا اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بغٹ کے بودی او دا اٹومیٹیکلی دا لفٹ روانو او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قدمونه پکې تاسو کتلې دي کنه مو دي کتلې نو دا چې پکې خش دي لکه څنګه چې سره په خټه کې پی کې دي او پکې دا قدم مو دي توي مقام ابراهيم صحیح سټینډینګ پلیس اف ابراهيم عليه الصلاة والسلام نو اني ها دا الله تعالی وي بوانا چې مونږه ښکارا کې ابراهيم دا د بیت الله ځای نو څنګه مو ښکارا کې چې جبريل وینو وای دا بوانا له ابراهيم آیا زائد بیت اللہ اور تمسوگی چی اللہ تشرک بیشے آ ورطمو دا حکم کو چی شریک بن پیدا کے ماسرشی ودوحر بیدیا اپاک کوزما لطائفینا لطواف کون کد پارا والقائبینا ادغزائی پاتی کی دن کد پارا ورکع سجود اور رکو سجدے کون کد پارا ندرے کس میں عبادت پی بیت اللہ شریف کی یو طواف کیږي پکې دویم اعتکاف کیږي پکې دریم مونږ کیږي پکې او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله ينزل فی کل یوم و لیلہ 140 رحمه علی بیته الله تعالی په هر شپه او ورځ کې یو سل او شل قسمه یعنی شپک شل قسمه رحمتونه بیت الله باندې نازلې شپې ته په هغه چا چې طواف کوي سرویس په هغه چا چې منځونه کوي پکې او شل دا هغه چا د پاره چې بس بیت الله کې ناشته او بیت الله شریف ته ګوري بیت الله کې ناشته او بیت الله شریف ته ګوري پیرام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاته نه تاسو کو ویجی بیت الله کې خې عبادت کمی ورته صحیح امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ویل وی هر چې نفلی مونږ دې نو دا وتار ده کول شي کوفه کې هم کول شي بصرہ کی ہم کو رشی اگر چنوی فضیلت نہ دی بیت اللہ کی خبر سے خون پر ہیبیٹڈ نہ دی صحیح نمبر 2 اعتکاف گرینڈ ہیلس کی ہم کو رشی پٹم پا کی ہم کو رشی بل مسجد کی ہم کو رشی خوی طواف واحد عبادت تے دا دنیا کی صرف یو ہے کی چہ بیت اللہ شریف تے نو جو سمرہ دی وسوی بس طواف نہ دے دے تو سمرہ دی وسوی پہلے کار کئی گردے دے نو بس خوشی راضی بسم الله کوه طواف شروع کوه زکه باقی عبادتونه خوار ځای کول شي طواف صرف بیت الله شریف کیږي بیا که طواف مستړې نو بیا نفل کوه که نفل نه مستړې نو بس درته ناسه خو په داسې انګل ناسه چې بیت الله شریف سي سر تخکاری زکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي النظر الى بیت الله عباده بیت الله تا کتن هم عبادت دی او زکه عبادت دی چې بیت الله کانی وی هم نتھنگ ٹو ڈو وِد اس کان خاطر نمکی اپنا ٹول پہ کان لگتی صحیح اور شائستہ شائستہ بلڈنگ نار دشتا نہ دا بیت اللہ دا دے عظمت دا دے چی دا سمبل افکار دا اللہ نشا دا دا اللہ نشانی دا دا اللہ نشانی دا ما شاید تاس دولان دا ذکر کرے دے دا عیسائیان مذہبی شعار سشے مذہبی شعار کراس دے عیسائی پہ سمانے میگی یا دا عیسائیان عیسائی پہ سمانے میگی پکراس باندھے دا یہودیانو مذہبی شعار دے ہاں سٹار آف ڈیوڈ نجمت و داود دا شپگو گھٹنو ستورے دے زمین گا ستورے دے پیلیو گھٹنو دا غیرہ دا شپگو گھٹنو دے نجمت و داود دے ورتے سٹار آف ڈیوڈ دا داود علیہ السلام ستورے دا دا غیر مذہبی شعار دے زمین دا مسلمانانو کلچرل شعار خوشتا پوری دنیا تا معلوم دے چھ مونگا سپوشمائی جوڑا کری سمجھوڑا کری کریسٹ خدا کرسن دا زمونگا مذہبی شعار نہ دے دا ثقافتی شعار دے مسلمانان بس پتے اتفاق کرے دا زمونگا نخلی مسلمانان پتے بانے اتفاق کرے دا بسی دا زمونگا نخلی مذہبی شعار و مذہبی نخا زمونگا مسلمانان سلور دی نمبر اول بیت اللہ دا زمونگا یو نخا دا بیت اللہ شریف دا زمونگا دین یو نخا دا نمبر دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمون دا دین دوی ما نخدا نمبر درین کتاب اللہ قرآن کریم دا زمون دا دین دری ما نخدا او سلورم صلاة اللہ منز دا زمون دا دین سلورم ما نخدا مونگا سنگا پویو کچی دا سڑے مسلمان دے خوشی دو کتا چی موسکے نو دا رسی چی نخدا چی دا سڑے مسلمان دے نو بس دا سلور بیار ساتھائی صحیح نمبر اول بیت اللہ نمبر درین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر درین کتاب اللہ دا اللہ قرآن او نمبر سلورم صلاة اللہ اللہ وران دی مسکول وَإِذَ بَوَّانَا لِبْرَاهِيمَ آیات کا غانوس بیت اللہ شریف دا زمون دا دین نخدا بلکہ دا اللہ نشانی دا زمون دا دین نخدا بلکہ سر دا اللہ نشانی دا او دا اللہ نشانی دا این سینس ما تو بوری چیز استاذ تو ہوئے چی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی جعل اللہ الكعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالی کعبہ دا احترام والا کور چی مکم و عظمہ کی دے دا دا انسانیت دا قیام او دا بقا ذریعے گردور دا چی انسانی دنیا با ترغی آباد ہے چی سو پور بیت اللہ آبادی و ظلمن چاروان کرنے آت دولی جی ہم سر دا چی انسانی دنیا با ترغی آباد ہے چی سو پور بیت اللہ چا پا ظلم روان کرنے دے او چی کلا بیت اللہ شریف پا ظلم بانے روان شی نو بیا اللہ تعالی دنیا روانه بیا خدای سکے دنیا روانه هغه وای چې ما کور در روان کړ ستاره دا بوري باندې صحیح شو ها دا سمثینګ نیچرل چې زما کور در روان کړ ستا کور له اوس باقی پاتې صحیح شو ها چې په 120 اور کوسه شو 20 اور پته نشته چاو خو چې وی کو نا خو دور اور خلک یې اوس تاسو کو نه ټول تبا کو ټول دنیا کې بمړه ورځو صحیح نو صلی الله تعالی وای چې زما کور روان کړ اس بس سکو لٹو دنیا روانا صحیح شو نو اس دغا بیت اللہ شریف دا دی دنیا دا بقا ذریعہ دا دنیا دا بقا ذریعہ دا چی دے ظلمن ختم کریشی یا با اللہ تعالی دنیا ہم ختم ہوئی او بیا دویم چی دا مکہ معظمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا ویلی مکہ او بیا پدی کی دا بیت اللہ شریف اللہ پا دا سی زیبانی خود رے د دې حیثیت د ګلوب د پاره داسې دی د کورې ارضی د پاره لکه انساني بدن کې دا بیلی بٹن دی انساني بدن نوم انساني بدن کې دا نوم چې څنګه لګېدل دی او دې نوم سره د ټول انساني بدن آثار تړلې دي د دې وجه په چکه ټکرا بشي صحیح موږ په پښتو کې ورته نوم پرې وته دي موږ نه پرې وته زور پکې کوي ها وای ټوپونه وای لکه خو ټوپونه وای چوس اخر ټکرا بشي دا صحیح شو اوس بیا د سړي د خپل خوږي سریم خوبی گی ملائم خوبی گی وجہ زکاہ کا نیورو سسٹم ڈسٹرب شکے دے چھے کم زیسر آگا تلالے اگل انہوں نے خوندی دے رہا پندی دے رہا دے نو زبار ته دی بیت الله شریف د دې حیثیت دا د نوم د غټای د ګلوب د پاره د نوم د غټای او ساينټیفیکلی کمزای باندې چې بیت الله دی دا ګریویټیشن سنټر دی دا د کشکل مرکز دی دا څه شی دی دا ساينټیفیکلی فزیکل فزیکس کې دا د ګریویټیشن سنټر دی دا الله دا کوئنسیډنس نه دی الله تعالی د کائنات خالق دی هغه وی چې دا ګریویټیشن یعنی د فزیکس سنټر هم دی د روحانی سنټر هم د قضا دی د سپریچوالیزم سنټر هم د قضا دی خبره زین کرا او بیا دویمه خبره چې مونږ بیت الله نه طواف کوو کلاک وایز کوو که اینټی کلاک وایز اینټی کلاک وایز کلاک داس دا وی مونږ داس دا وی کاونټر کلاک وایز کاونټر کلاک وایز صحیح یعنی بیت الله مو لیفت دی او مونږ تابعی ودا سه استاد وګوره دا الکترون او نیوټرون چې دا لایټ کې پیدا کیږي څه شي پیدا کیږي او سپیس کې تاسو په چرته کتري ډیسکوري چینل باندې چې دا سٹار د ستوري دا منډي وای دا ټول کاونټر کلاک وایز دا ویږي الکترون او نیوټرون دا کاونټر کلاک وایز دا ویږي الله تعالی حکم کړی چې تاسو سپریچوال حرکت دا به بالکل فزیکل بنیاد باندې لکه څنګه چې فزیکس والا یعنی سپیس کې سٹار چې دنیا نظام ور سره روان دی ا کاونټر کلاک وایز دی ته انجینیر یې تاریفیکیشن او الکتریسټی پیدا کړی دا الکترون او پروټون هغه کوئی استا په دې مصنوعي بجلی کې هغه کاونټر کلاک وایز روان دی ته بس سپریچوالي کاونټر کلاک وایز روان دی هر سیل کاونټر کلاک وایز دی نه دا ټولیکا دا موږ سوزفکار د ستاتي دونه متا ترایا دی چې بدن هر یو سیل چې بدن کې حرکت کوي کاونټر کلاک وایز روان دی الله تعالی فرمایي چې دا زماده شناخت کوم مرکز دی ما سره چې ستاسو کوم تعلق وي هغه هم دا فزیکل فارمولا باندې کوم فارمولا باندې دا فزیکل فارمولا دا سپریچوال بوم په فزیکل فارمولا باندې تابع وای دا بوانا لیبراهیم آیا کاغه چې موږ ښکارا کې ابراهیم علی السلام ته مکان البیت زائد بیت الله الله تشرک پیشه چې شریک م پیدا کو ما سره شي وطهر بيتيا اباك كورما للطائفين طواف قوم قد بارا والقائمين دقيام الاعتكاف قوم قد بارا والركع السجود ودركو سجد قوم قد مزغزار قد بارا مدا خو يوشش او نمبر 2 واذن في الناس اعلانك خلقك بالحج الحج نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام شكل بيت الله آباد کر دیوارونه او رسول نه الله تعالی ورته او ابراهیم اوس خپل اولاد ته आवाज وکړه چې ان ربکم بنا لکم بیتن ستاسو پروردگار ستاسو لپاره یو ډیر عظیم شان کور آباد کړی دی لہذا الله سره تعلق پیدا کول لپاره هغه کور ته خامخا راځي چې الله سره متعلق پیدا شي ابراهیم علیه السلام کوه صفا ته د صفا غونډه ته اوخه خطو خو یو عرض وکړه چی یا ربی و کیف یصل الیہم صوتی و بینی و بینہم جبال زما آواز در دنیا ټول انسانان ته څنګه رسی زما د دوی په مېش کې خلوی له غرونه دي اډیر لوی فاصله ده الله تعالی ورته و ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ستا کار د آواز کول زما کار د دار رسول صحیح شو نو چې چا سوز له لبې کې لري نو د مرګ د بعد د مرګ نه وړاندې وړاندې اگر پم دور واره دے بیت اللہ زیارت کی ما سر واره ویلے دے ما تو یاد دے صحیح نوی چاہ سو واره ویلے دے لبیک ابراہیم تا نوم آغا آغا پا آغا انداز بانی بسیتی حجونا عمری بکی شیف اللہ خانہ تا یو دن ویلے سی زرمت پر چھتے ویلے لے کرنے لی ویلے زرمت دا خبر رشدیا کے چھو ویلے دم دے کرنے دے ویلے لبیک ابراہیم تا حج کچھ وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ اعلانك انسانانك بالحج ذکر تیرا ہے کہ وقت ذکر جی امام زمون دے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب ہے اگر نہ چاہتا پوسو تو ایک سری سر دمر پیسی چی یا پہ وعدہ کرے چی یا پہ حج کرے چی نو دے کم کار وان دیو کی امام رحمۃ اللہ علیہ ورتا فرمائے چی پر نارمل سچویشن کے نارمل حالات کے وعدہ تو صرف سنت دے و حج کو فرض دے او دا معقول خبر ادا چھ فرض دا سنت نو مقدم یا غیلہ اپر یارتی برکے و زمان خیال زمان کا مسئلہ آدھر بھی آرام دا ملیشی او دا یا فکی خلق اللہ دا شافی سے من قول لکن آشوافی دیگر اگر ملیشیا انڈونیشیا دغه لکه خرجه امام شافعی سره مقلدین دي امام شافعی هم دغه قول دي وعذن فی الناس بالحج اعلانک فی الناس انسانانو کې بالحج د حج یا تو کر جان راضی بستا طرف تار جان پیدا رجامانه پیدا رجالن پیدا برازی و علا کل قامرن ارازبا بحر کمزوری اوش بانده وامر مانا کمزوری اوش بیت ولی زکا دلوری علاقی نا چی خلق بوشان سوار را تو در سفر تکاور ستارویشن کلو بمیلاوی گی کلو نمیلاوی گی کلو خراک ملاوی گی کلو نمیلاوی گی نو چی دا اوشان دا بیت اللہ تر رسیدن دیر دا سو اوش کلک شید وعلى كل ضامر الابهر كمزور اخبان ياتين راجب دوي من كل فج عميق الدهر اللر لارنا مانا دلر ڈسٹنس نا اس اللہ تعالیٰ فرمائی جسر پارا بارا تھی لیشہدو منافع لهم دید پارا چه دی حاضر شیو اگوری منفاتنا و فائدے چه اللہ دوی دا پارا مقرر کرے دی بیت اللہ شریف کے اللہ تعالیٰ بنا دیرے گویا مادی او روحانی فائدی خود دی لٹول لو یا مادی فائدہ ہو پکی دارا چھے خلق سر وقت نشتا پا یورپ کے اوپا امریکہ کی چھے اکسرسائز کی سار سو فیٹ سے اس وزی لٹول لو میرا بانی دا اللہ دا سڑے حج تلار سی دلے سو کالو فیٹس پہ یو حج پہ اس وزی دلے سو کالو فیٹس دا سی ہر وقت پہ خلو بانی شاید سنگا چی دی خوزی با پیدر بگر دی یا خولی بیدر دا بھئی خولی بیدر یو خدا وزا ہے ہوا خوش کرا ہوا ایسا رہا خوش کرا او پا خوش کا ہوا کی چکم خولوزی کی خولوزی اگر سرا فیٹس میں سٹور ختم شی سڑے چا پچو بند شی سڑے چا او دے وجہ آج غنی دا پتر ہے زال دا پتر حج کے زال سور نہ کرتا ہے صحیح نا با دیتا ہمیں پیتن دوسر لالا تا ہم پتر ہے لالا غریب پر اثر تلے وعدن فی الناس بالحج اعلانک فی الناس انسانانک بالحج دا حج یا تو کر جانا راضی بتا تا پیادا وعلا کل ضامر اب ہر کمزور اخبان راضی بتا و شان من کل فج العمیق دا ہر لر لارنا مدلر زائنا لیشہدو منافع لهم دا دید پارا چی دی قبوری حاضریوں کی منفاتن تا چی اللہ دوی دا پارا فائدے مقرر کردی ویدکر اسم اللہ انو بنا ڈیرے فائدے نے پہاڑ دے بیت اللہ کے یو خسڑے التلال سی دخلان نہ خلق مبوری دزان اللہ دے خلق مبوری یو خوی زین دا جور سی چھے پدی دنیا کے مسلمانان یو آواز مونگا نہیں سپین پکشتا تور پکشتا لوڑ پکشتا شارٹ پکشتا غریبان پکشتا مالدار پکشتا حکمرانان پکی دی رعیت پکی دے صحیح یو خدا چی دی ایکوالیٹی یو درس اللہ تعالیٰ التورکی دا مساوا چی تو گورا که بادشاہ دے آغم دو سادر پسر کردی دی او که غریب دے نا آغم دو سادر پسر کردی دی که بادشاہ دے آغم دو دریو روپو یا سنور روپو اگر پیزو اندائی کڑای پخبو کردی دی او که غریب دے نا آغم آغشان دو سنور روپو یا کڑای پخبو کردی دی صحیح شو نا دا مساوا درس دے پکی اٹول لوی کاردار ہے چی حج کی دا مساوات او دا برابر ہے نمبر دویم دا دنیا دا بے صوباتای درست پکے چی دا دنیا ایورلاسٹی او ندا الٹیمیٹ انڈ کستا قسمت کی ہی خوزو دو دریس پیس آدھر بے دینا تاو کنی لینکاسٹر ہوتے لینکاسٹر تا بڑی ہوئی چھر تا بڑی ہوئی لینکاستر تا او چی نصیب دی شی نبس خدا شن نا دو دریس آدھر چلے پسر کنی دی دو دریس آدھر بے دینا تاو کی او بس اور تکبیر پہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او درین دا دا قیامت ری ارسل دے دا عرفات پا دی میدان کی چھو والاڑے صحیح دا دا قیامت ری مرکز با ہم دا قضاوی چھو دا کم زمین پا عرفات کی ادری صحیح دا عرفات میدان کی طول خلق بدا بسی والاڑی لکہ دا عرفی پورز بانے چھو سنگا والاڑی دا قیامت ری ارسل دے دا قیامت ری ارسل دے او سلورم دا تامی دنیا دا مسلمانانو یو زائی کی دل دی to inquire about each other what's going on چھو مون سہل کولشو مونگ سا کوآپریشن کولشو خوزدار حج ٹول فلسفی جدا مونگ نہیں رہی گئی صحیح زکار دخل بس پتی چکر کے نگے ہوتل کے نم او بنے ہوئے صحیح ہاں نن ایجنٹ ایجنٹ ان پواہ بانے بس رانے ہوتا ٹول رو دخل کو دخل چکر ہی خواہ ټول د خپل بابا ته لګړي ها زورته خدای بندگانو استاد دلته پکنیک لراغلی او څو خوشې بزنس شو خدای رحم وکړي هغنه بزنس جوړ شو اوس بزنس کمپټیشن نه راخا بزنس کمپټیشن نو پر دا چټا کې کې درو نه پلي کول نه کی سړي درو پګی نه کول نه کی دا څه به اوفن بوفه به او دا شې به ایر کنډیشن بسونه به ایر کنډیشن بسونه د دې تعلق نشته دا یو تاسو الله 374 ډالر نګارې جوړ کړې ده چې منی آرډر او دې منی آرډر جوړ کړې 374 ډالر اوس هر چې د مینا او د عرفات ټینټونه دي یا د غیر کنډیشن بسونه دي چې رجدینه د مکی ته بودی او د مکی نه د مدینه ته بودی او د مدینه ته واپس راولي یا مینا او عرفات او مختلفې د بوزي هغه سره خو د ایجنټ سره تعلق نشته ورته دا ولې ته وایي صحیح چې دا ما پلس پوینټ کې چې دا جن هم کمال کړی خپل څوک په نغمه ورته هغه د معلم سره مداري ده هغه مال کنټراکټر دی هلته او د کنټراکټر سره مداري ده چې تا دا ټینټ پرووایډ کوي ځکه پیسې اغستی دي او تا ته بس هم پرووایډ کوي نو دا یو لیکي ایر کنډیشن ټینټس صحیح لیکي او لیکي ایر کنډیشن بس خدای په تاګه دا ولې دا دوکه په دین کې ولې دوکه کوي ایر کنډیشن په بازار کې څه نه ها کدې دا خپل یو پلس پوینټ شي ها چې دا رافټ د لوزوي له هغه دوره پیسې باندې اکسترا ورکوي انا پکې ولي کوي دا ډیلکس حج دی ادا په دې سپر ډیلکس دی صحیح نو ما چې اذر ته پوسټ کوم نه شپږه کار وړاندې دی په پر راوځت کې په کاز سره دا سپر ډیلکس حج دی کې صحیح دی کې صحیح ما دې کې ته کیږي نه کایږي ما دې کټ اوټل کې هزار کې نه کایږي دا ودر نمبر کې وځای الله اکبر یار دا څه فراډ پکې روان دي کنه په دا حج کې دا ایجنټانو دا څه فراډونه شروع کړی یو پاس مو دی حکومت لري خدای عقل ورکی دا پاس پاسه وخت سم آسان کار په خپل به ویزا واغستا صحیح په خپل به ټیکټ واغستا صحیح او ته بلل ځان نو موټر واغستا دا نو خدای مصیبت څنګه نه نو سمار ته سر شپه پګته زله مور ته خاطر نه چې خدای بندګان دا خبره چې دا خو د خلکو د وسه به ارده او هر سړی د ایجنټ پر رحم کرم وي چې کوم ځای کې ورته بس هغه ځای کې ورور ورته ټول ورځ جن دي خلکو دا مونږ د کوم ځای د اساس ښه ځای کې ډېر کړی یو دا ستا بي خو بس دا سم په دغه دی ورته وایي کنه صحیح نه هو سر شپه پر خو په خپل ما چې سر کوټل کې باندې کې دغه سر کوټل افورد کولی شي صحیح نو په پاره هوټل کې پادشاه بس بادشاه وو نه نکړو دا یا دا بس سمو سیمت دا غي ایکسکیوز دا سره ایکسکیوز چې دا زمونږه غریبان خلک دي په د دوبای ابو ظبي او د قطر او کویت او دغه سره هلکو ته ګراش لیشادو منافع لهم دې د پار اچ دې وګوره حاضر شي منفعتون خبروتا و یذکر اسم الله آیات کې دینم د الله فی ایام معلومات الباروز معلومو کې نو روز معلومی نو حج دې خو معلومی رزلی حج شروع کی کله پاتم ورځ باندې د ذل حج پاتم تاریخ باندې شروع کی نو پاتم تاریخ باندې با روان شي لړ ورش مینا تا انا د اتم او د نهم یس کې شپه دا باندې تو کی نو سار چې موږ او کې نو بیا باندې مینا دا روان شي بس نو بده واخل نه عرفات ته بده بوزي دا نهم تاریخ دی د ذل حج نو ورځ با عرفات کې تیر کی نو ما خام چنور پریوزی نو دالتا نبرا روان شی مزدلفی تا برا شی شپوارتاو که ده نهمو ده لسم میرس که ده لسم بسهار ده مزدلفی نبو واپس بینا ترا شی نو جمره باولی قربانی باو که احرام بلرگی سر باو خره بیا وزی بیت اللہ تا تواب باو که اوسائی باو که نو واپس با بیازی مینا تا نو گویا ده یو لسم تاریش با ار دو لسم اکه سو کورش دی دیار لسم هم نو داوام منا کی تیر کی او پہار و رزبانی دری وڑا جمارات بولی نو بس دا سوش بی اتم نهم لسم یو لسم دو لسم پینزو رضی لازمی دی او که تیرے دیار لسم هم سنت اتباع کے پیغمبر علیہ السلام دیار لسم اشپا دام گوی ارتا کڑی وا دو سر تکی امیشا پاتی شب پیار دیر لگ خالق کی دیر لگ خالق پاتی کی گی خدا دا چی آسان ہے ٹینٹنا بس خالی کدره لستر لام بیا څه په نمبر کې ولاړی اغه با باتھرومه ته په نمبر کې ولاړی بیا دا په سرګونو باتھرومه ټول خالی پاتې بیا خلک دي نو بعد دې ټوټل 15 ورځې دي دا ایام معلومات وي لیذکر اسم اللہ دے دا پارا چی یاد کی نم دا اللہ فی ایام معلومات پاغ متعینو امعلوم رزو کی علامات آغا باندے رزکان چور کرے دوی تا اللہ تعالی من بیمت الانغام دا مویشیونا دکے ٹرزنا دکے نو بس دغا پلسما ورز پیول سما او پدول سما چکل واری نو قربانی بوکے پلسما بوکے یا پیور سمو کی یا پدور سمو کی علامہ رزقم من بہیمت الانعام او بہیمت الانعام ڈومیسٹک زناور تو وی چی ایٹے بل بھی دو خوراک قابل بھی کور کی اسی گی لکہ اوشان غواگانی گورس او لیم پسان سشے پسونا فکلو ملا بیا خوراک و اددینا واطرم البائس الفقیر ورکوی محتاج فقیر تا بائس مانا محتاج و فقیر فقیر واطرم البائس الفقیر او ورکوی محتاج فقیر تا نوز دا یو کار خوکو چی دا پر لکل ساروی با حلال شو نبس خواگا غرد بے بلدو کریو نبلی آدھا پاس بے پی سو خورا بے پر آواز ہونا نو بس دا خدا چی دے غریب و ملکو تا دا جیدون ڈکی و ارتو ورن سیل خرق دا غیلی نیٹریشن کاروش نو بس آگا وہ دور انتظام نو کر نو اس کوئی دا غٹی سلاجی بھی او پا غٹو سلاجو کی خودی او بیا دا غینا با پیکنگ کئی کارخانے ورکی روڑا کرے دا فابریکے ورکی روڑا کرے دا بس اے کی پیکنگ کئی او جیدون ڈکی افریقی تا یو خوابل خوابل خوابل خواہ صحیح شو دا کل چی دا افغان جہاد شروع و روانو نبی آبی کمپونو ترال تا سیاد دی دا جی آزونا نا اکثر دا پاکستانی افسران دی دا دا غیل خیر ورکی ای مالا نشنی صحیح نا غیب دا پگا تگردان حریب و خپل گاڑی کی واچو نا کھور تا بیرس پیسان بے رسول اگا مواجرین غریبانان تا سرکشی ملاوش بار بارتول افسران گونو تا رسول تکی بے بولی بیا ارتول بے انو بیلگر بوشی بیزر بیان کو بیمانی او سڑی تا پوسو کو ویو سڑی را تا پوسو کو چی ابراہیم علیہ السلام آگڑ سب حقا و قربانی کو آگوخی چاو پڑی وَعَطْرِ مُلْبَائِ سَلْفَقِيرَ فُرَاقُ وَرْكَئِ اَوْخُرَوَئِدَا اِتْعَامُ كَئِ الْبَائِ سَلْفَقِيرَ دَ مُخْتَاج فَقِيرَ اس دن بات پسکی قربانی نبات ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَسَهُمْ عَبْيَا لِيَقْضُوا تَفَسَهُمْ خَلَقْ دِلَرِ كِي خِرِ اخْبَل خَلَقْ دِلَرِ كِي سَمْ خِرِ اخْبَل نو بس چه قربانی ہوکی نو قربانی نو بات بسکے سر سڑے شیو کی او بیا احرام لری کی او باتروم تو وردن شیو خیری لری کی نو اخو رسول رضو گر پیدا پا بس جائز ہے نا نا خوص مسئلہ رکھا نا دولی کا مسئلہ چه دیما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پنیز باندی پلے سمو ورس چه دا قربانہ ورس دا اولنے کار دے لوی جمرہ مشتر مشر شیطان شبر دوئی یو زمانہ کی فارسی کی عزب موڑ بانی لکنی شیطان بزرگ سیکھنی شیطان بزرگ اسے لڑکڑے دے گا اسے ٹھولو چکو کی او اردو کی لکنی بڑا شیطان صحیح چھوٹا شیطان درمیانہ شیطان صحیح فکر منگ سادہ خلق کہتے شیطان ہو اسے ٹھول جمرہ لکنی دی نو اس جمرہ نو دا لویا جمرہ اغب اولی داڑوں بنے کار دویم کار دے قربانی ورپسی او درہیم کار دے سرخ رول احرام لے کول خپل جامع چو لامبل خپل جامع چو او سلورم کار دے ورپسی تواف کول تواف او سر نو دا ترتیب دے امام صاحب رحمت اللہ علیہ پنیز بانے واجب دے دا آرڈر چلے کرونولوجیکل آرڈر دا دے امام صاحب پنیز بانے سرے واجب دے ذکر دا قرآن کم اللہ تعالیٰ اوئے سے ہوئے چھے قربانیوں کے سم ملیت ذو تفسہن ارے دینا بس خپل خیر لڑے کئی یعنی شیعو کئی خریرو کئی غسلو کا احرام لڑے کا گردون ازان لڑے کا سم ملیت ذو تفسہن اور پسی فرمانا اور توفو بالبیت العتیق اور پسی بیا تواف کا امام صلی اللہ علیہ فرمائی چھے قرآن کے دا کم آرڈر راغلے لے دا آرڈر سبے دا واجب دے اور ایک پیغمبر علیہ السلام پر در انداز بانی کرے لنبنے جمرہ بیا قربانی او بیا احرام لرے کول او غسل او بیا تواف نکر او مکی بہت سمیلے پر آڑے زان سر ودر آڑے دیر پر سپیشل خلق پیغمبر علیہ السلام چکل حجت الودا کے ہو اگر تو سقات و رغات دغه واخ ګاډی نو او خو خانو اسونو نو مینا کې واخوم نشته با پیغمبر صلوات و سلام د شپې با سقات او رعات او ان سقات هغه چې وګ به راوړې او رعات هغه چې دا سارو د پاره به خوراک هم کو ناغې ته د شپې و چې تاسو ورځي بل جبرولې بیا مکه موزمه ترارشه کته نه سامان راوړې ناغې به وګراوړې او بل بخار ولا سارو را به چې پولیس باندې دم په لازم دی څه په لازم یعنی کې یو سړی څوک جمره وښتا خلای قربان نه کړي او سړی وخرو قربان نه کړي اثر وخرو نو دم په واجب دی څه شه دی دم په واجب نو دا خو اصلي مذهب دی اصلي مذهب خو مسله اجتهادي ده اجتهادي ان سنس چې د امامانو په کې اختلاف دی د باقي درې امامانو په نسبت باندې دا ترتیب سنت دی واجب نه دی دا ترتیب هغه اړه سره سنت دی نو کوم شی چې په حج کې واجب ویل شي د هغه مسکور سره دم لازمي دی چې کوم شی ته سنت ویل شي د هغه مسکور سره هیڅ نه لازمي دی لہذا نور درې امامانو په نسبت باندې ډزنټ میټر هیڅ فرق نه کوي چې کوم شی دی وړاندې وکړو او کوم درست وکړو خو کې وټول کارونه کوي وا ټول کارونه نو سوچ په خپل قرباني کوي جو ایزا بزم منحر تا اس لاتا دا استا بخبلا بکم ناغتا اسم منفتوار کو اتا حنفی نو دا آرڈر برقرار ساتا حنفی نو سکی دا آرڈر برقرار ساتا یعنی نو بے جم رولا یا قربانیو کا بیا غینا پس غسلو کا و بیا تواف کرلا صحیح غس آنو ماخام نچ پر دوی مرد درے مرد بارے لانبی پکا دیم گرم کار دا نو دیو جو اسا فتوار کم دا دری امامانو او د صاحبینو مذهب باندې صحیح صاحبین امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله دا غي مذهب هم دارج دا سنت دی دا ترتیب سره دا سنت دی او اوس ضرورت ته چې امام سنت الله علی په دا خاص مسله کې دا د فتوا پرې دی او د نور امامانو مذهب باندې فتوا ورکړي ځکه چې هیڅ څوک نشي ته ساتنه راوستا او قیامت ته ځان ور دي او ځان ور دي وا دویمه دا چې اوس بن چې کوي اگر بینک والا حمود پتہ نہیں چھے کم ٹائم ہے کئی زکر چلائی پتہ رہے مامانو مذہب بانے چھے بس بسم اللہ خو اودی وشتر آودی وشتر بس روان شاہ اس بیت اللہ شریف تا صحیح نو مجھے مکی محظمیت اورا سے مانتا بلار چھے نائی خاصا نو نائی توائی سر رالا اخرایا او بیر آگینا پس بزر ہو کا احرام ہو رہے کا کپڑے بدلے کا او تواف تکوا زکر خلق اس رکھو ٹائم ہم نیشتا ابی اگلتن امریکی رہے سنترے خود دوے مرد آئے منٹ ہوئی دا تختی ده کر لگی روزی ورد شوٹی میں لاؤ شوئی نمو اتوز دبا نمبے بتو آفی جارت تک دورا دینا آستی صحیح چوڑی قربانی میں ہوشی نبی آبا یو کرا دی توافی ویدات آنا آستی بیا کو تواف مرتا دمرا گرانی چیا تواف ہم نکی گی اتواف ہم نکی گی قربانی روز دوش لگا سنگا چی تم دا سی فتوہ ورکو مونگو که زائر ارتا میں لاؤ شو چکا مزدلی پاکی دمرا دیر رشی سڑی تک آلے ناستی زائم نے ملائی گی بڑے چلے ناس تزائم نے ملے آئے گی پروڑ دیا نہیں نپری دی پولیس والا چلے ٹریفک بند دی گی اور پہ میدانوں کے جاتا سائے وہی نہ چکے نہیں پکے صحیح نبت پہ آلتا ہوں دیمان صلی اللہ علیہ پولیس پانے واجب دا دی چھے سار منچ پکے اور سار مان صلی اللہ بعد بروانے گی میں کہتا ہے نا مخ کی روان چھنے بیا دربانے قربانی واجب کی گی دم دربانے راجی تو بھی آلتا ہوں منت دری امامانو ادھا صاحبین و مذہب پانے فتوہ ورکو چھے نا دنی میں شپین آباد د یو منټ یا دو منټ د پارا سټریپ موږ د لفقې دا واجب ده د کرنا بعد چې شپنی موشي د نیمې نه سره د سنت دي د درې مارو په نیمه باندې سار مانځه پوری سره د سنت دي نمونګو چې پاسبلټی وی لو تفسم بیا لره کې خریخ پر ولیو فو نزور او پر کې اګه پلیجس پر پر کې پلیجس پر پلیج مین دا ټول واجبات دي یا سنت دي وَلْيَتَوَّفُوا أَوْ طَوَافَ دَوَكِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پدې کور چې کوم کور ته الله د عتیق دوه معنی دي یو عتیق په معنا د قدیم چې دا انشنت کور دی دنیا باندې اس آبادینو چې کله فرشتو بیت الله شریف آباد د دې وجې ته سوې البیت العتیق قدیمی کور څه شي قدیمی کور او دوی د عتیق معنا دا لیبریټډ او ایمانسیپیټډ آزاد کو چې چا ورسره تعلق پیدا کړ الله تعالی دې جهنم نه آزادای الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابه تبویت الدار ندلتم بوانا چې کله مونږ تیارو د ابراهیم په واسطه باندې کو لفظی معنی دا شو چې مونږ تیارو ارنجمنت وکړو د ابراهیم په واسطه باندې البیت د بیت الله شریف صحیح نور دې ټیکنیکل معنا مراد ده یاد کا هغه چې مونږ اوخو ابراهیم علیه السلام ته مکان به زائد بیت الله لکه دې باندې فلډ راغلو متاستو کوئی چې باونډری جوړ نه ښکارېدل چې الله ابراهیم ته حکم وکړ ته لیکلو چې دا اوسنه بلډینګ کوم ولاړ دی دا په سویم ځل پات شوی دی دا لسم ځل باندې نو د ابراهیم کوم وعده چې وو دا سلورم نمبر دی ابراهیم علیه السلام چې کوم وعده کو د بیت الله دا سلورم نمبر دی اوس ارته فلډ راغلی ځکه مکه معظمه او بیت الله شریف خو بالکل داسې لکه پیاله نو هغه ټولې اوبه د غرو دا بیت الله باندې وراتلې نو وړنګ شو نو بیا خاورې پرې پرتې وې باونډري ونه معلومېده نو الله تعالی ورته بیت الله با کوې معلوم نه درته یعنې دا خطه خو راته معلومه ده خو اکچولي باونډریز کوم ځای دی نه دي معلوم راته نو جبرئیل امین راغی دا خپل وینګې دغه ځای باندې ونه د بیت الله فاونډیشن دا د شاینینګ فوم په شکل باندې د ځمکه باندې راوځي شو ابراهیم علیه السلام لکه مونږ چې دغه کومه سپین رنگ واچو ا پاوډر واچو صحیح نه هغه سپین شاینینګ فوم باندې راوځي نو ابراهیم علیه السلام شو و اذ بوانا آیات کاغ چو خود مونږ ابراهیم علیه السلام تا مکان البیت زائد بیت الله الله تشرک بیشه چې شریک م پیدا کو ما سره شي و طهر بیتیا اپا ککور زما للطائفین د طواف کوونکو د پارا والقائمین اد پات کی دن کو د پارا قائم معنا ولا یعنی پات کی دن کے دغه ځای کی ور رکع السجود اد رکو کوونکو سجده کوونکو د والا د پارا یعنی د موږ گزارو د پارا نو بیت الله کی درې عبادتونه اهم دي یو طواف یو اعتکاف یو منز او ما حدیث ذکر کړو چې حضور علیہ الصلات والسلام فرمای ان الله ينزل في كل يوم وليله 140 رحمه على بيته الله تعالی په هر شپه ورځ کې یو سل او شل قسم شپږ شل قسم رحمتونه الله تعالی بیت الله باندې نازلی 60 لمن يطوف به شپته هغه چا باندې چې څوک طواف کوي و 40 لمن يصلي فيه سلوی خواه چا در پاره چه سوک منزونه کئی پکی و 20 لمن يعتكف فيه و ينظرو الیه اشل رحمتون آغا چا در پاره چه بس بیت اللہ تاس مخامخ ناس دیو پا مینه مینه ورطا گوری نوالی پا مینه ورطا گوری لکه ما تاستا بیدا سمبل ده اللہ تعالی نصارا مده ما بدا ذکر کرو تاستا چه دی یهودیانو سمبل ده سٹار آف ڈیوید دی عیسائیانو سمبل ده کراس دی مسلمانانو داس ویزیبل سمبل بل شینشتار چه دا هلال دی کریسن دا کلچر دی ریلیجیس نه خو مسلمانانو په دې اتفاق کړی چې دا زمونږ سمبل دی ریلیجیس سمبل د دوی څو دي سلور دي ها سفلا خان ته یاده ها یو به نکې نه کتاب ته موږ وره کړ ها وای مثلا بیت الله ها رسول الله ها کتاب الله ها صلاة الله صلاة الله نو دا سلور سمبل دي د اسلام او د مسلمانانو د الله کور بیت الله نمبر 2 رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله زمونږ سمبل دی زمونږ شناخت بچا کی په محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم درې کتاب الله زمونږ شناخت پس کیږي په دې کتاب الله باندې او سرورم صلاة الله یو انډیویډوال سره به څه معلومه چې د مسلمان د خو دې ونه چې مونږ کو بس دا دې خبره دلیل دی د مسلمان دی نو دا سرور سمبل دی به سره یا ساتي و اذا نو چونکه بیت الله د الله تعالی سمبل او د الله نشانی ده نو خدای خو مونږ نشو کته دنیا کې زکه زمون نظر کوتا ده دا مونږ نشو کته زکه زمونږ نظر مو کوتا ده نو د الله تعالی سمبل چې ګورو دا داسې لکه الله سره چې ملاقات کیږي نو خدای خو زمونږ خالق ده زمونږ مالک ده زمونږ بادشاہ ده زمونږ رب ده هغه ته چې بنده په مینا باندې پوری ثواب کیږي نو هغه نشي دي نو چې بیت الله ته پوری سمبل کیږي ثواب باندې کیږي اوس دې دې کتاب الله ته جوړې سم دي کی د دې وجه علما فرمایي کې وسړې حافظ هم وي خبره دا چې تلاوت قران پاک کې کوي ډبل ثواب ته ملويږي یو د تلاوت یو د دې کتاب الله ته کلماتو ته قتل دا ځان له ثواب دي صحیح زمو په محله کې او بابا هغه ټکه نه ویلي الف با تا سا او لم نه ورته صحیح خو چې موږ به کوو قران مجید به لیک سات خو واه سم داسې به کتو نو ما ته ورته پوښتنه کوم ما بابا ته قران ته کې ور دیو مکه وې سجدا کوم مولوی صاحب اتیا کار ته موږ ورسېږو به په وخت راځي چې سړی ته خولې نه دي اوس به یې سړی ته ځکو نو ما ته سکه وی تا مسله کړو چې قتل ورته ثواب ده مګر دا ته دې سړی زين ته بس غافل شوی ده وا اذ بوانا ل ابراهيم مكان البيت لکه ما تاسو په ورنا کې منه تفچې لري تاسو مینه وایي نو بل بل کلاس نه مایلی و دې ته لطیفه لطیفه نه ده بلکې ما ډیره قیمتي خبره ده اخیمه پدې غټ غټ خارو کې خصوصا پاکستان کې یا انډیا کې افغانستان کې مهمه ماته پته نشته رجب پوترني مرته تاسو مې لري وا نو دا پک پاکټ چې جیب نه نظرو غاسه انو کی صبر ته انو پاره کې چې دا کم مشر جیب پوترو صحیح یعنی یو خو عباس وي عباس خو ځای نه استي دا کار خو پولیس سره لیندل کور که څوک نیول شي نو د اخلاص ای خدای چې ټول ما خان ټول سامان دا لري ماته مخ ته کیږي بیا تقسیم کوي صحیح نو یو د ټول جیب پوترو کم مشر چې نو خالی راغی نورو خپل خپل سره اخره له نو عباس ورته وسه شو وی زمانه بعد خو خلیفہ به ته خدای لپاره کړه نو دای شي نه دراوړې نه ها یعنی ته ناکام شي نغینه ناکام نو حکم یاب وی څنګه وی یو والټ پر اوست ای پوره یو لاکھ روپے زورا یو لاکھ روپے نو بیا وی بس چې هغه والټ کو کلاو کنه کې شناختی کارت ائی ڈی نو ائی ڈی د کرسچینو فلانه مسیح صحیح کرسچینو نو بس زبیار ما سړی پات نه پات وارد ولا بیا جیب دی واچو به خدای پات نه غالي ولا چو وینا پس یو زین کی یو خبر والا چې کده قیامت پر از عیسی علیه السلام زمون پیغمبر ته وای چې ستا امتی زما د امتی جیب کټ کړو نو زما د وجه به زما پیغمبر مله مت کیږي نو ما ولا ته نه بنا پس کوم نو غو له زم په بیا د نام باندې سړی تو کار کړی ما دې ته مې جیب کوترو کو ایمان نه وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ كَاغَچ مونگو خود ابراہیم تا زائد بیت اللہ اللہ تشرک پیش آج شرک میں پیدا کو ما سرش و طہر بیتیا پاک کو زما لطائفین اد طواف کو ان کو دپارا ول قائمین اد اعتکاف کو پات کی دن کی معنی اعتکاف کی ورکع السجود ارکو سجده کونکو ده پارا بس گزارو ده پارا وعظم فی الناس او اعلانو که انسانانو که بالحج ده حج یا تو که رجالا رازی بستا طرف تا رجالا پیدا تاسو پیدا والی؟ وکی وعلا کل ذامر الارازی با علا کل ذامر پہر نحیف و نظام یا دین راضی بداو شان من کل فجل عمیق ده هر زائی لرین نو چه سفر لری وی ڈسٹنس فار اوے وی او سفر پا اوش باندی نو ارٹیمیٹ ریزرٹ بدائی چه اگر اوش سودل تر آرسی نو ده لگو تندو یا ده سفر او دستری ده وجه یقیناً با کم فورش وی خمانا دارا چه راضی بخام خام قصد او نمبر دو زیارت لیشهدو منافع لهم د دې د پارا چې د وګوري او ویني مشاهده کی منافع لهم منفعت نخبل نو په حج کې بلا ډېر منفعت نه دي مدني منفعت نه دي پکې مادي منفعت نه دي پکې روحاني منفعت نه دي پکې بدني منفعت نه خو خلکو ته ایکسرسایز موقع بالکل په امریکا کې بالکل نه ملایي دا یو داسې ایکسرسایز دی یو کار لپاره کافی دی دا داسې سره دومره فیټس بوس وځي ها سی یو کار په اړه فیټس نشي ګین کولای څکه ټول تاګو دا دی صحیح دا خو یو منفعت از یعنی سرفیس دی صحیح ول یشهدو منافع لهم د ټول نستر منفعت پکې دا دی د انساني مساوات درس پکې که بادشاہ دی او که یو عام سړی دی خو هغه شان د ساده یې چولې دی او چې کم کار یو عام سړی کوي نو بادشاہ به ما کار کوي تواب بده هم کوي تواب ها البته هغه ته به دومره چې پروتوکول له تحفظ لپاره ورته ملاوي صحیح شو نمبر دو چې ګویا کوم ستړی دته ملاویږي هغه بادشاہ ته ملاویږي نیو پکې انساني مساوات دی دویمه خبره پکې دا درس دی چې کله دې دنیا نه ځي نو که قسمت کې دی وي هم دغه دوه سرداري دا به رچا پیرا کړي نور څه بیا دې ته پاتې شو که قندار کې قندار کې پاتې شو که پېښور کې پېښور کې پاتې شو ګرنا هیڅ دي نه ګر ځکه څوک داسې نه کوي چې نه نه د نړۍ ورډ بینک بیلنس او ټول راغلي سره ښه صحیح بلکې کله چې ته وایې چې تاسو د پلان ډېر زیات پیسې وي سمو خو خدای یو میلیون ورته دا خایم ته بعد وایې دا نه خوارکا تلی هو نه میلیون ډالر ورته قبل نه پس خدای کفن حق دې کفن مورته ورته نو دیم پکې د دغه درس دې چې هرڅ دې ختم شي چیزې ختم شي چې ګرین دې ختم شي او دریم د قیامت ریارسل لپاره عرفات کې څه شي د قیامت یو ریارسل لپاره او واقعي چې د عرفات کې او واقعي د قیامت سمایي ښا ټول خلکو د سپینې ساده راځوني او ټول یو خدای ته وداړي د قیامت ریارسل لپاره لیشهدو منافع لهم د دې د پاره چې د وګوري منفعت نخل ويذكر اسم الله آیات کې نوم د الله تعالی فی ایام معلومات په معلوم ورځو کې نو ما تاسو ته چې د حج ورځو سودی پینځه یوم التربیه اتمه د ذوالحجه نهمه د ذوالحجه لسمه د ذوالحجه یو لسمه او دو لسمه and that's the end of حج صحیح بیا لسمه تک پاتې کیږي آپشن نه صحیح ويذكر اسم الله اچیات کې نوم د الله تعالی فی ایام معلومات پاغ معلوم روزو کې علامه په آغا رزقون چې الله ورکړې دوی تا من بهیمت الانعام د مواشیون من بهیمت الانعام مواشی کیټرز نو قربانی به کوي مش بالا لای وا بالا لای لیم بالا لای ګوډ بالا لای دا مار رزقون من بهیمت الانعام دی اچ الا لای نو سب الحج هو العج والثج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الحج هو العج والثج چې حج څه شی دی یو خدا چې ډیر چغه پکې وها او دین دا چې وینې ته وها بس دو شی نه دي اهم پکې ها الحج والثج اوس دا دواړه کارونه بظاهر پکې سفر سفر نه معلومې شي بظاهر پکې چې وو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله چې نه بوي صحیح ادا دوم رب له کوم زنا اور بالا نه یا بچا ترس یا بنده رس انت با اس خرابي نو بظاهر پکې سفر سفر نشته چې هغه په روح وایي کنه چې چې لري شروع کړی دی الله اکبر وایي نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ چرے وا الحج هو العج والثج الحج هو العج والثج چې خبره د دین کارونه دا په فلسفو په حکمتونو نه کیږي دا په امر کیږي د دین کارونه په څه کیږي دا د الله یاد کر سیف الله خان دا اهم خبره ده د دین کار چې د دې نه کولو د پاره بنیادی سبب سي امر نه چې څنګه امر شوی او شان به کې په فلسفه پوهیږي او کنه پوهیږي فلسفه به نه مانو به فلسفه خو ثانوي دي دا سیکنډری دي مونږه مونږ لیکل صحیح نو اوس مونږ دا پر سبب ان مونږ ته خوشې دي چې سړی په کې پینځه وخت صفار شي کپڑے صفائی بدن صفائی ځای صفائی خیراتي بيتي دا خیرات پکې دي هغه پلان دي سړی ناشتي ها کله چند اور کې کرن اور کې خو مسجد استعمالای صحیح دا فلسفه دا مونږ ته مونږ دې پر نه مونږ مونږ دې پر چې الله ویلي اقیم الصلاة مونږ کو مونسکا صحیح اوس د مونسکا ریپرزنٹ سلی هغه د نړۍ بدن بم صفائی کپڑے بم صفائی ځای بم صفائی نمبر سرورم بدایي چې وخت باندې به کې نمبر 3 سم بدایي چې دیو امیر تعاد به کې نمبر 4 سم بدایي چې شفونه بالکل ایر نیږي او پر سره بالکل نږدې چې وحدت او والي ور کې پیدا شي دا ټولې فلسفي دي دا سیکنډری دي دا سیکنډری دي بٹ فرست او پریلیمینری فلسفه سره د مونس حکم دی څه شي حکم دی صحیح بعینی دقسه کوم شی چې شریعت حرام کړي شراب مونږ غوړي نوسکو یاره شراب چې سړی اوس کې کډنی خرابېږي لیور پرابلم ورته پیدا شي هارت پرابلم ورته پیدا شي بلډ رښتا ته ورته پیدا کیږي نو هغه څه وایي هغه وایي چې اوس کوم نه کډنی میله صحیح کار کوي صحیح چې ویس کوم بیا نو صحیح ته ګونه وایي صحیح او چې شراب اوس کې سړی بلنګ شي بیٹ رہے ہیں شکر ہے بیٹا کا نہیں کولے بیٹا کا نہیں کولے صحیح دا سیکنڈری فلسفی دی ول شراب نوسکو اللہ وہ حرام بس صحیح شو دا ټول کې چې سبب د فرضیت یا د حرمت ته کې وتر ته فرضیت ته بل ته وتر حرمت ته چې دا شی فرض ده کې به دا حرام نه به کې سبب د فرضیت او د حرمت په دین کې صرف حکم دی څه شی ادی وجه پیغمبر علیه الصلاه والسلام بس یوې جملې سره دا خبره مونږ ته واضحه کړل په افغانستان کې عسكر چې وي ای باندې پریډ کوي نه زره ما دا باسکرو باندې پریډ کوي صحیح نو صاحب کمانډنټ چې وي مونږ ته ولدار سره تاسو د پولیسو څخه شوای زابط سی نه زابط سی چې پریډ کوي نو موږ وته وځو په انګلیسي کې ویل اوس ارته اردو کړي د پاکستان کې اوس هغه کمان جوړ کړي او اردو کې نه هغه به مې پلاټو نه په پورت الرټ صحیح لا لا لا ته پوښتنه وځي لا لا ته معلومه نو به کوټ مارچ صحیح چې موږ مارچ ورو کو لا به پوښتنه ته مونږ ته به هارد صحیح ا پوره پلاټو بس خو یې به دوه کتنه وځي هارد صحیح یا به کوئک مارچ یا چې مارچ بیک اپ نو چې دوه قدمه به غوښته مې به ابو کم یعنی یو ټرن کړ نو به فور اوس پاره کې یو سولجر چرته دا حق ورته نو چې د کمانډنټ نه زابر صاحب نه تپوس کړو چې ته ویلې ونه خو چې مار پر ته پرچا دیوار پر اورسو کنه هرته نو بیا په خپل اباوټ ټرن کې کومه کې راتلو کدا خبره کړو کوټ بار شپ کوي څه ته ورته کوټ بار شپ کوي لږ په دوه سپورت ور پور کړی صورت دې دا لږ دوه سپورت ور پور شاته وتړي وای شپ د سټیډیم کې دوه چکرې وه په دوه دوه نو هغه وخت بل دا ټا کوي دا بیا نیکس ټایم بیا بالکل د کمانډنټ نه تپوس کوي نه کوي چې هغه وای چې مار نه دې کدا پر چا وي پټ دې وکړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمن مجاہد فی بیتہ مسلمان چ کو کیوں دی فوجی دی مسلمان چ کو کیوں نو دی فوج یعنی فوجی معنی چر دے جوان ٹول پر ڈسپلن روان دے رجوان نمبر 1 فوجی دے ٹول پر ڈسپلن روان دے نمبر 2 آ نمبر 2 دے فوجی دے سیکریفائس تے مار مسان تیار ساتھی صحیح نمبر 3 دے فوجی دے چ سوخت تے ضرورت نو دے بدن وچ ایک سیو دے صحیح عمر تے ریزرو فوجیاں نو اگے ریٹائر شوی په ریزرو لیس باندې د جسمه هنګامي حالت او ایمرجنسي پیدا شي صحیح نه لري په ټيليګرام راشي ټيليګرام کاوه چې پلان نمبر دی مرته قومي مسله ده هغه د نشي به کوي چې پلان نمبر د پولیس ور پزره دي تاسو ورته احتیاط مو ورته ریزرو فوجي ها دلته هم شته د ریزرو فوجي ها نو په امر اسلام باندې مؤمن او مجاهد د فوجي دي نمبر اول چې د ټایم د دنه ده درچاره د الله ده صحیح نمبر 2 چې دې به سکریفایس تا قربانې د ځان تیارې ده هر هر څه لکه د فوجي اوس فوجي څه کوي چې مې دا تر اوسه ته یا سويکس تک سمې کس ها فیلډ کې بیا سويکس تک مې نه ته هو مرد ته ځان تړي ا دې هغه ته تیاری ځنی ته موږ په ځان کې اربانه وشه کې موږ ګوره نه وشه کې تاسو ګوره پېږه ها نو نو نو یو انا نمبر 3 ډیسپلین او نمبر 4 دې د اډر ته پېږه نمبر سرور له دا اډر د فلسفې نه ګوري صحیح اوس که فیلډ کې هلته جرنل سے بیا یا چې وی زابط سے بیا یا ډګروال سے بیا یا ډګرمن سے بیا صحیح او ډګرمن سے په فیلډ کې آرمی ته وی چې اډوانس صحیح ګو اهد نو کدی ورته چې توپ خانه نه خو نو تاسو ته باران غري صحیح دا هڅه ورته ها نه هو چې ډګروال سے وی چې اډوانس او بس دې ورمنډه کوي پرمنډه کوي صحیح او کله داسې وي چې بالکل به خطر اډوانس روانه د دشمن په لاره کې اډوانس روانه په وړاندې شي ا یک دم ډګر مر سره پاډر وکي چې سټاپ میک ا یو ټرن ال ته بیا هغه ورته نشته چې ته چې په خطر وګورې نه کړې څه پیسې مې څه کولې نه چې موږ واپس کولې شي نه دا خبره به راستو کته شي اسا نه ویده خو پرایمري شي سره اډر دی چې اډر به باندې زی خدا پر ډګر مون څه پر ډګر وار څه خبره ده الله خبر اده پیغمبر خبر مونږه فلسفي نو به ګورو حق خبره او بیا رسنی باندې د دین په حواله زمونږه په خپل کار کوله ته خبره دې ګره د وکړ او خبر کلیر ښه لیا شادو منافع علم دې د پارا حضور اسلام والسلام فرمایي چې حج کیسه شه الحج چغي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك صحیح او چې لبیک جبره د اختر پروز باندې یعنی د قربانه پروز باندې لبیک جبره کله وله بس لبیک سٹاپ شي الله اکبر شروع شي صحیح شروع شي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا يا باغه چلوې موږ په څه وو چلوې چې په لار روانه چې سره ملایږي وای با الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد دوستو بیا تاسو کې شرشاه تک موږ کې راغلي نو مې به استقبال دی عمر سماره کې الله اكبر الله الحج هو العج والسج صحابه ودرس رضوان الله عليهم اجمعين صحابه فقرا يقول رضوان الله عليهم اجمعين فحجك شي بيو بسر من العيد مستر مش بيرتقوا يو بسر من العيد ورك صحيح معانا كما يقرا فبي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد كيف حالك متى جيت سنجيت بيت سن قرار اسدي لا خبر بس انا يبا لك پیغمبر هو العج او نمبر 2 الثج چې قربانای وکي اوس یو سره خپل فلسفه یره چې کدا پیسې خلکو جمع کړي صحیح شو د مسلمانانو ډېر لوی خیر دی شي د مسلمان صحیح کدا قربانای پیسې خلکو جمع کړي د مسلمانانو ډېر لوی خیر اوس دا فلسفه دي شریعت کې فلسفه رسته دي شریعت کې حکم لوم به دی وجه الله تعالی و چې لینا الله لحومها ولا دماغها رسول روان لیرا الله لحومها ولا دم خدای وای چې ما وای چې سرو بالاله پر سبیا پکې نه بس سرو بالاله کټنګ مکه ویني بتوي زوالم دا چوینه توي کی زوالم دا چوینه توي کی زنه وخه غوالم نو وینه غوالم بس دا وینه توي کا صحیح برز انتقال لیشهدو منافع لهم دید پارا چې دای حاضر شي منفعتونو خپلو تا و یذکر اسم الله آیات کی نوم د الله تعالی فی ایام معلومات پاغ معلوم روزو کی علا ما رزقهم پاچ ورکڑے دوی تا اللہ تعالی من بہیمت الانعام د مویشیونا فکلو ملا خرید دینا نوز خورا خود حرام نده حال بتا دا جنایت کم دم چی بی د جنایت دم چې وایلیشن نکړه دی او در باندې لیم راغی یا ګور دې زب حق دا غي خوراک تا د پاره ناروا دی عام کوم ته حج قربانی چې کې هغه جایز دی خدا دا د ټولې کې سه فلا خان او نزار احمد دواړه ونی چې د جنایت هغه قربانی کا او پینلټی دی صحیح ده نو پینلټی خدا څه نشه کولی چې دې ټیم نه راولې په دې بل کې واچ دا پینلټی خو بده خپل جیب نه وباسې نو خپل خېټه نه مې وباسې غي نه بنو خري خوراک تعالی پاره حرام دی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا خُرَاكًا وَدَدِينَا وَأَطْعِمُوا أَفْئِدَكُمْ وَالْبَائِسَ الْفَقِيرَ مُحْتَاجَ فَقِيرَ البائس من دور تو زپل شوی د بائس معنا تا زپل وای کنه سړی چې ډیر لوی ستړي والے یا ډیر لوی لوګي والے موږ دې ډیر زپل دي تاسو په دې سوای ورته تو معنا خو ستړي ته وای او کار سره نه دا مونږ څوک لوګي والے لوګي بس په تاسو خپل لغت او روابط موږ ته پلي وای واطعم البائس الفقير افيد کي البائس الفقير اغه زپل شوی فقير نو د د جنایت کم ګټ چی وی یا د جنایت کم لیم چی وی دو وایلیشن اغه باید چې فقرا او ته ورکړي شي ثم ليقضوا تفصم خدا د عام قربانی ذکر دی دا تم خوړې شي دوستانه تم ور کولې شي یو کې کینګ عبد الله سره تعلق نه هم دا ور کولې شي مالې بلل کړې دي قربانې تم راشه موږ سره وتی کې خوړې صحیح نو څه نجی ولې جواب بلی نه دی نه کې بلی نه دی او که زیلی نه دی ا خوړې شي ثم ليقضوا تفصم ابيا ليقضوا تفصم بیا د خلق لره کې تفصم خیرخ بل خلق لره کې بیا څه خیرخ بل نو بس د قربانه نه بعد نمبر یو جمره وشته شي جمره نه بعد قرباني وشي قربانه نه بعد داسي بس سړې سره پرې د اخیره لړکولې او حرام لري کی او وسو کې خپل کپڑے واچي نو سم بل یقذو تفصح بیا د خپل خیر لړکې سم مل یقذو تفصح مل یوفو نذوره نو زګورا دا وسو راځي چې په د احرام کې وي سړې نو دنیا اخیره په شریعت اسلامي وای چې داسې به نه کېږي چې ورته د وخت برابر کړه نه نه وخت مخته نه برابرې بس ځان بلې ونه کې ورته صحیح ځکه الله تعالی فرشتو ته وی چې دا ګوره څومره صفائی پسند سره دی چې اوس ما ورته حکم کړی چې نه نه به وشتان برابرې نه به د ګیر وشتان برابرې نه به ځان نخیرې لرکې ایمن چې او تسم کې نو ځان بلې په زور دور نه مخې که په زور دور دا نه مخه او وخته لړه بیا به جنایت دی وایلیشن دی څه شی دا یو ټریننګ دی چې روان دی چې ګوره اوس دا ستا خپل بدن دی لکه موږ چې وایو دین از مای پرسنل بزنس صحیح نو موږ دا پر سفر دی اپلای کړو دا پر سفر نه اپلای کړی نه دین از ناٹ یور پرسنل بزنس دیس از الله از بزنس دیس هوز بزنس دیس الله از بزنس نو چې الله وایي په زور زور وخا صحیح به بیا په زور زور وخا چې موږ عمومي او داس کو بیا دا ګیره خو په زور زور مخه دی لاندې ورسره خان باندې شي بیا جمهور زور په سره وایو اے دا کوم کپریو دي ورته پریږي فینو چې برابر شي زای په دې سره حاج کې شریعت دې خبر ده په زور ورو غمز ورو ورو غړي ته ورته پرې وته لېم باندې ثم مل یقو تفصم بیا لره کې خیرت پر ول یوفو نذور او پر کې پلیجس پر پورا کې پلیجس پر یعنی احکام پر کې ول یطوفو اتوات کې بل بیت العتیق پد قدیمی نو قدیمی کور ورته وي زکه چې د مقدس مکه باندې د دینه مخک بل صاحب ده نو براز به تاسو ذکر کړو چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین نه تاسو کو وی د ازمکا اسمان چې نه نو پدې شکل جدا څنګه دي چې پدې شکل نو نو سو نو جبرئیل امین ورته کو نه نارا ما مونږ اوبلی دي سبا مولیدن اوبا مولیدې وی پوبوس نه پوبوبانی یو شاینینګ فوم زګور دی یو شاینینګ فوم هغه فلوټ کې دنو پېښېنو ویلو یو یو ورټ شاینینګ فوم هغه فلوټ کې دی پوبوبانی پیغمبر علیه السلام ورته داسو هغه ورته د بیت الله ماډل داسې یو شاینینګ فوم شکل کې دا د بیت الله ماډلو نو چې کله الله تعالی زمکا او اسمان په دغه انداز پیدا کړ چې اپ کوم انداز باندې دی نو موږ ته حکم کوي دی چې بیت الله آباد کړي موږ ته حکم کوي دی چې بیت الله آباد کړي نو بل ساينټیفیک خبر دا سانه ویني بیا دا بیا پرایمری نه دی ولې موږ ته واف کو او داسې ویني کو داسې ویني نه کو داسې ویني کو چې الله به دې داسې کوي ها کلاک وایز ها کاونټر کلاک وایز کاونټر کلاک وایز ویني کو ها اس دا رستو موږ معلوم کړو چې وو دې کې ساينټیفیک حکمت هم دی دیکھو ها سچې ساينټیفیک حکمت هم دی نمبر 1 په سپیس کې دا ټو ستوري چې ګرځي دا کاونټر کلاک وایز ګرځي نمبر 1 نمبر 2 د بدن سایز هغه هم ګرځي کاونټر کلاک وایز او نمبر 3 الکترون او پروټون چې ټول دنیا پر روان ده هغه هم ګرځي کاونټر کلاک وایز الله تعالی وایي چې دا ساينټیفیک شی دی دا روحاني چکر چې ستاسو دا هم کاونټر کلاک وایز صحیح شو او لسره چا پیره ګرځي هر شی د خپل سنټر ته چا پیره ګرځي لسره چا پیره ګرځي د خپل سنټر نه نه انسانانو ته تاسو په خپل سنټر ته چا پیره ګرځي سنټر څه شی دی بیت الله کی صحیح او صرف سپیچول سنټر نه چې قران کې الله وجه علی الله او بیت الحرام قیام الناس پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله په ظلم باندې بیت الله راشي بیا دنیا نه پاتې کیږي چې کله په ظلم بیت الله ورانشي بیا دنیا نه پاتې کیږي د بیت الله یې د دنیا لپاره د انساني بقا لپاره داسې لکه بدن لپاره روح لکه بدن لپاره روح نو چې روح بدن نه وځي نو بیا موږ ډډ باډي سره څه کوو کور کې سمبال نو که چېرته په پرې ته راځو پناګه وي نو الله تعالی وایي چې هغه روح مله دنیا ختم کړ بیت الله شریف او ظلمان مو ختم کړ په ظلم مو ختم کړ نو په دنیا مو آی ویل بری اٹ زړه د فن کوم د دنیا نو بیا قیامت راځي صحیح شو نو دیو چې قران کریم ورته قیام لناس وچې انسانيت د قیام دارومدار د بیت الله په قیام باندې جعل الله البيت الحرام قياما للناس نمبر اول او نمبر دوی چې د دنیا نظام روان دی د دنیا نظام موږ ارس سپیس کې څومره شی نه چيلي دا تابع نه سري نور سپیس کې څومره شی نه چيلي څه کې ها نور نور سنټر دی نور یې سره سنټر پس مکه باندې بیت الله شریف سنټر دی دی وجه ساينټیفیکلی چې په کوم ځای بیت الله پروت دی سنټر اف ګریویټي دا توڑی کوي سنټر اف ګریویټي دی فزیکلی وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او طواف دے کئے دے بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پا قدیمی قربانے نو قدیمی سے کہا چھو برتا شہد مخی نشتا یو او دویم دا عتیق مانا دا آزاد عتیق مانا دا سب آزاد وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او طواف دے کئی پا آزاد کو نو آزاد ورتا پا دی بنیاد ہوئی چھ سوک دا در بیت اللہ در راونی پیغام در آلیگنی پیغام تابیوی اب غلامی کلا نبرداش کری اولامی دغه وجوه چې حضور رسول الله صلی الله علیه رباعی ابن عامر الخزاعی رضی الله تعالی عنه رباعی ابن عامر الخزاعی رضی الله تعالی عنه نو ده فارس ته خطه ته ورغلې دعوت ته پاره فارس ته ورغلې دعوت ته پاره نو صدا داسې خلک ګوري نو هغه ته دعوت ورکړي د پیغمبر علیه السلام د دین د پیغمبر علیه السلام میسج انو جوړې استخبارات څه شي تاسو مخابرات او استخبارات وایي استخبارات نو خاطر پسې ولګي صحیح نو چې خاطر پسې ولګي نو خاطر گرفتار کړه چې گرفتار کړه نو گورنر ته پیش کړه نو گورنر ورته لکه ته خلکو ته اپروچ کې سوا خلکو ته صحیح نو دا ورته وایي زه عرب یم وی اچھا ته په دا ملګری طرف راغلی پیغمبر علیه السلام ته خلکو سوي ملګری به ورته وی ته دا ملګری طرف بیا زه دا ملګری طرف راغلی وی تاسو ستاسو دا ملګری سوي وایي ان تاسو کو وټونه کوي څه کوي وټونه کوي دا الیکشن کمپین دی که څه کوي دا سب مهم مشورو کړی دی ویلې ما زه بولې وایستم و بولې سه صاحب کوم هزا ستاسو میشن ستاسو دی بلګری میشن سره یا سبحان الله رب ابن عامر رضی الله عنه به ترين خبر ورته وکړه چې بل دنیا سیستم په پټرول باندې و ان الله تعصم ان نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد زمونږه او زمونږ د بلګری میشن دا دی چې انسان د انسانانو د بندګۍ نه خلاص دی او الله بندګان دومره قیمتي خبره وکړه دومره بریف او سمرایز میسج یې څوک نشي ورکولی صحیح چې مونږه بندیان د بندیانو د بندګۍ نه خلاصو د الله بندیان د څه دنیا وی تا بندگان کړی دی اوس دنیا کې سر نو بندگان کړی دی هر بادشاہ ځان الله خدای جوړ دی هر حکمران ځان الله خدای جوړ دی خدای جوړ دی ار حکمران یي مونږه کلیکټډ یو بیا رسته خدای دی جوړ شي صحیح هغه به خلق پر غلامان کړي صحیح راځي په زمانه په الیکشن باندې په زمانه هغه الیکشن چې موږ څنګه یې نو ځای ومن صحیح خو بیا ځان رسول کی ځان خدای جوړ کی نو الله تعالی زموږه مهم مشن دار ګرځولې دی چې انسان د انسانانو د بندګۍ اخلاص کو او د الله بندګۍ وس دا یو کلمه چې موږ چې لا اله الا الله دې معنا دا ده چې سوای د الله نبر سو مالک نشته مالک یو الله دی لارد یو زما هم او دی عمردار سره زما هم او دی زورور سره صحیح او موږ ټول هغه سبجیکټ اوس کدا یو فلسفه د انسانیت زین کړه د ظلم خاتمه بوشي سموشي د ظلم خاتمه ولې نو باندې تصور به دې سره دا پیدا شي چې ایون دو آی ام ریچ مین اور آی ام پاورفل مین اور آی ام اتارټی صحیح but I'm not master of anybody else mere cha master hone zata tatwariyam masra pesi di masra hukumat de masra mansab de masra arshta khud cha master aw malik nahi sahi zama so gulam na de balki zaman de tolo malik te yo allah sahi da number awal number 2 de kalime sa da tasawur zain ki rashi che tol khalak pa haisiyat de insaan musawi di che kada subject te allah taala ta حیثیت دے انسان تے مساوی او برابر دی ذکر ہے سبجیکٹ دے اللہ تعالی دا دا نمبر 2 نمبر 3 چکل مساوی دی او سوک دے چا ماسٹر نہ دے لہذا اچھا تا دا حدیث تے برسر ظلم ہو جاتے ہو اچھا تا حدیث دا چ برسر ظلم ہو جاتے ہو صحیح او دا وجہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی صحابی دے سنو دے ابن مسعود نا ابو مسعود پر صحابی دے ابن مسعود مشہور صحابی دے ابو مسعود مشہور دے ابو مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا چې زما یو سلو ګرم دا سوا یو سلو ګرم وا نو زه یو وار ورته غوسه شو سو شو په درد مې نو داسې لاس مې پوچت صحیح او یې فورا یې ما داسې لاس وجت ک یو आवाज مې اورې یې ما ته ما یا با مسعود نه او ابو مسعود مې چې شاته مو کتر فاذا انا برسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاقا مع الله حضور اتوازه ما یا با مسعود یو خلک موږ وو یاره خو اسې زما کې د ډوب شو لکه چې زما کې شخصي وې زما کې ورنه راته چې خدای مې زما له وسام را تلا لاس مې موږ ته داسې وخت مې شپې چې پیغمبر وو صلی الله علیه وسلم ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي د سانه مې اسمانو ته تخته ده د شونه مې زما کې وته تخته ده پیغمبر راته وایي چې الله اقدر علیک منک علیها خدای ستا مقابله کې دیر زیاد زور اور دے ستا دا زور دا دیس لیو کرتا تا پا دے دوبرا قوت نلری لکا اللہ جی پتا سورو قوت نلری تٹے والا ورک وارنگی والا ورک چی you have to face the consequences then صحیح ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے وی مانا نور سا خبر اگر نشوا خوزر میں اس لیو کرتا ہوئے انتے خورا تا آزار ہے تبی سور انتے خورا تا آزار ہے پا یو لاک در ہم یقستی ہو پا زور بانے پا یو لاک در ہم بے مارتے انتے خورا ته آزاد ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راته وی چې ابو مسعود دا د کفاره شر دی لازم چې تورو دا د لازم چې تورو کفاره کدا کار دې نه کړي خدای به صحیح حساب سره کو قیامت پر ځان دی چې په یو کمزوري مخلوق ته لاس څنګه پروت حالکه نه گزارو کړه دې نه پړه کړه دې صرف د غصه اظهار کړه دې لاس داسې چې کړه لاس ته پاتې شه چې ما یا ابو مسعود صحیح نو دا یو کلمه ده الله باندې راځي خبره کړه جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ودا یو سجدہ خدای تک وہ چدا پتہ ڈیرا مشکل ہے نہیں دیا وقت لگا سجدہ چہ خدای تو سجدہ ہوتی دا دس سجدہ دا اخوے جے دنیا دے ٹول سجدوں نہ اخلاص کی بس دا یو اللہ تو سجدہ شروع کر دا ٹول سجدوں نہ اخلاص وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے اے طرف نے کہ اردو ملتی چہ ساتھ تاس کرے ہو کہ نہ و ایک سجدہ طلب لازم و ایک سجدہ دی مثال احمد خور دوی دی خدا سره کته پندای کی و ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات نا یو سجدہ اللہ تا چلا تا ډیره مشکل افکاری کدا نه شروع کړه د انسان او سجدو را خلاص او ما تاسو ته واقعا ذکر کړو چې قیصر نو سیزر سیزر سوپر پاور سیزر څه شو سوپر پاور د بزنتین وس دا سیزر او د پیغمبر اسلام علیه السلام کله خاتون کې یو صحابي ورته ونه دي هیکل ابي رضی الله تعالی عنه او خاتم استره په اسمان سور دي صحیح ور سیزر دا غوډه پر سکول لپاره چې کله پته ورته ولګېده نو یو خو د دربار نه درې میله علاقه کارپټېټ کړه صحیح کړه دا نه چې پروتوکول ورکړه امپرس کوې د خپل قوت نه امپرس کوې دا تاسو چیلنج کوې چې دې به لاره نه واپس شي چې نه دی سره جنګ کړو او خو دور لوی دولت دی چې په میلیونو علاقه هغه کارپټ کړی ده او چاپیرا آرمی والا ولاړ دی سټان ټو صحیح ټو فرایټن د یراولو لپاره د هیکل ابي رضی الله اخذ ته سجده لا غوړ کړو دا هم پر چا سکارو اته راغ نه چاته ګوري نه کارپټ ته ګوري دا کارپټ ته پاس خپل اس غلې صحیح او چې کله مین گیټ تراغ صحیح نو اس هغه راوړل سي اس او داسې یو پیلرو دا پیلر سره اس وتاړو یو پیلر سره اس وتاړو اوس هلته پروتوکول دا چې کوم مقامي سړی بو که بارانه سړی بو چې راته به نو سیزر ته به سجده لګوله سیزر ته به سجده لګوله نو د هیکل ابي رضی الله تعالی عنه هغه چې ورته نشه نو عموماً خو د عاجز په انداز باندې به عاجز عاجز روانو خو هلته دا سړی نور هم یخ کړو چې چېرته به ټیټوالي تصور را نشي او داسې سیزر ته مخامخ پورې نیغ ولاړ وی خو صحابه کرام د حبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله د پیغمبر خط دا وایي دا بس سیزر دا یو شی سره دومره ډېر متاثر شو چې دا خلک دا له زیر کولو نه دي دی چانه دباویږي نه دی چانه امپر مونږ خو یا الله خدای دې رحم وکړي که نن چا سره موږ غوندې نوی کار وکړي د هغې نه امپرس کړو بیا هغه ته کته پورته کېږو صحیح چې ګوره که دغه زوړ مال راکړه صحیح زه کله کله شیرشاه داسې کته پورته شم ګوره که ته یو زوړ کار مال راکړه خدای دا کار نه کوي اینهاو نو اوس مونږ خدای هر چانه یا سبحان الله یو سړی سره له کور لوی دی هغه نه امپرس شو کار ور سره لوی دی هغه نه امپرس شو د چا چې الله باندې عقیدې لري په دنیا را د بادشاهانو نه امپرس کېږي صحابه رضوان الله علیهم اجمعین او دا زموږ پښتانه هم دغسې وو دا بریټیش ارتیرا او په دې چمن علاقه باندې ورنه وته چمن نه چې بیا قندار طرف ته صحیح همدا یو مخبر مخکې ولېږو تاسو مخبر ته څه وایي مخبر وایي یو مخبر مخکې ولېږو په فارم کې دا بزګرانو کار کړو صحیح نو دې یو بزګر نه تاسو وکړو وی دا فرنګیان ته په دې علاقه باندې اٹیک وکړي عملو کې تاسو به سکه صحیح نو دوی ورته مونږ سکه مقابله به کولو وسه صحیح به په سبب مقابله کوي نو اتفاق هغه چې پیاز راوستا بل چې کې وچه وړه هغه راوستا په دې به په سبب مقابله کوي به په دې پیاز پر هغه ورته څه خبره پوهنه نو خبره ځان پوهه کا دا پیاز ولای چې مونږ ته ملاویږي مونږ وېدا په هیڅ شی باندې بدلو ته نوی تیار زیات شی مونږ نه غواړو دا مو ته پاسانه ملایوي کې کوم کوم چې په دې باندې قانع وي هغه چا چې سر نه کیږي سل نو دا غزه مونږ کردار هغه لا په خپل شډا له په تباب برباد کړ اوس کوم زین ها اوس کوم زین نه ذالک و من يعظم ذالک دغه خبره دا و من يعظم حرمات الله او سوچ تعظیم کوي د محترم شیونو د الله تعالی نوز دې ته وګوره اوس کله ته وسړی راغی مسلمان هم دی اره جمعه به حرمتي شروع کړه نو موږ ورته په شپه باندې وایو سلوه خپل شو لوره خو نشو خو د هغه د ایمان تقاضا لري چې مسجد ته به احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا لري چې قران ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا لري چې یو عالم ته احترام ورکړي دا هغه د ایمان تقاضا لري چې یو مشر ته احترام ورکړي خبره ځان کې راغله صحیح دا غوته ایمان ته قادر چې بیت الله ته احترام ورکړي دا غوته ایمان ته قادر چې زمزم ته احترام ورکړي دا غوته ایمان ته قادر چې مدینه منوره خرما ته احترام ورکړي نو دې ته وایي حرمات الله و من يعظم حرمات الله اسوچ تعظیم کوي حرمات الله د معزز او محترم شینو د الله تعالی فهو خير له دا به تر دې تر پاره پنځه د پروردګار د وو حلت لكم الانعام احلال ګرځول شي وی تار د پارا مواشي کیټرز الا ما یتلا علیکم مگر اغنا چې نوسته شي تاسو ته حرمت دا وی کیټرز چې کوم الله حرام کړی دی هغه باندې خو چې صلی الله تعالی نو الله تعالی ته ته وی وایې بخوري خو خرمه نه خوري ها نیم بخوري خو سپېبا نخوری انا تا دوید اختر پر وچه لیکن قربانی اکلا دا بخوری خود جنایت والا قربانی نبتا نخوری اللہ تعالی الله فرمایي چې دا الله تعالی لفظ ته بګوري چې دی وایي چې کم شی وخورا کم شی ځکه ته فوجي تاسو شي فوجي چې پک مارت او هارت صحیح پک مارت او اباوت ټرن اباوت یو ټرن واو حلت لكم الانعام حلال کردو لشوی تا دپار مواشیو کے ڈرس الا ما یتلا علیکم مگر آغنا چلستیشی تا زبان حرمت داگی فجتنی بررجسا زان بچ ساتے دگندگے من الاؤسانی دبوتانو دگندگے نا اوسان مانا بوتان فجتنی بررجسا من الاؤسانی زان بچ ساتے دگندگے دبوتانو وجتنی بو اوزان بچ ساتے قول زور دروغ خبرین قول زور مانا دروغ خبر اللہ تعالیٰ وہی دشمن زما ډیر بدشی دشمن نا زما ډیر بدشی د عقیده په اعتبار مې شرک بدشی او د عمل په اعتبار مې دروغ ډیر بدشی اوس پتہ ولګی دا چې دا دروغ دروغ ناکار شه دي چې خدای شرک سره یو ځای صحیح اوس مسلمان شرک خو بنه کوي او چې دروغ وایي خدای یې بدشی خبر زین تر دی وجه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے صحابی ته پوښتنه کړي او یسرق المؤمن مسلمان غلا کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته آ کله سره سچویشن کې راشي صحیح وی او یشرب المؤمن مسلمان شراب سکي وی کله اوس کی وی او یسن المؤمن مسلمان زنا کوي پیغمبر اسلام وی او کله اوس کی نبی اړ ته پوښت او یکذب المؤمن مسلمان برو وی پیغمبر اسلام وی لا سپتا ولا کې چې ټول ګناونه بدترین ګناه څه ده دروغ ویل دي ځکه دا دروغ در ټول بیمارو جړ دي ټول ګندګو جړ دي دا دروغ ابراهيم ابن ادهم رحمت الله عليه ته سړې راغ ابراهيم ابن ادهم رحمت الله عليه ته سړې راغ ورته وی جی زما وی کردار ډیر ناکار دی عمل می ډیر ناکار دی زدا باندې چې خپل اسلام زما وی بچي دا ډیر ښه خبره ده خدای زما ستاره دوه اسلام کی وی نه چې زما سو خو نه دی دغه اډیکټ دغه سه دغه عادت شوه نو به اړ نه وی لکه سو خو نه دی وی غلا وی بل دې سو خو دی کنه دا بد اخلاقی وی بل دے سخوی دے نورتے شراب نورتے بل دے سخوی دے وی اکر موقع ملاو شنو پوجرت مانے قتلن کو پوجرت مانے قتلن کو ابراہیم ایر بندر رب اللہ علیہ وردے خیر بچے تارا پڑھا تو کارنا خدی کوا پس یو کارنا کوا درو ہوا آیا اگوی دانو پننا غلاو کوا زنام کوا قتلن کوا شراب کوا خود درو مو آیا اگوی دا خواستانا شو مجھا خوندہ سے مجھا بکار دے چه بس صرف یو شیرا باید نارواش کنه رو دو اجازت را کی اصان مولا ده امریکی نه را گلی ده اصان مولا ده امریکی نه را گلی ده ارسی اجازت را کنه نو رو رابا نیسه سر مولا سمان رو کنه ده چه دام نارواش ده دام نارواش ده ده وی نکل کوا خوب از یو کار بکو ده وی دیر اصان کار ده صحیح نورا روان شو نو دشپی اراده شو چرت غلی ده مغلار روان انا لار کی سفرا ولا مخلو غیر سلام مشی سنگے طبیعت خلے چرتا روان ہے نو اس کو وجه غلار او پولیس والا تا جدا سلام غلار روان ہے صحیح او کبر خبر کی نو دروغ دیو ابراہیم نے ادم رحمتہ اللہ علیہ سره وعدہ کړی چې او دروغ بنو دروغ بل اوس بار تر روان دی نو فرجان ولا مخلو راغی استره مشی دیر راځي پاس کوي کوم خو روان دی اس کا فرجان ته ځم بار تر شمپینز کوم روان دی سرکم شمپینز کم یا بڑوائزر بدائر پار کا تب شمپینز کے بڑوائزر اس کے تب مسلمان ہے صحیح اس کا تب بلا خبر رکھے انہی دروغ دی ابراہیم نے دوران رحمت اللہ علیہ سے وعدہ کرنے میں بس میں یہ ہوتا کہ دن دن میں اصلاح شروع ہے یہ ہوتا ہے دن دن میں اصلاح شروع نو دا دروغ دا کور دے میں تو لو گناہ ہوئے پارے کور سے شئے دروغ دی نو بس دا کور نہیں کرو گناہ بس کر کے نو ڈسکلوز شوئے یا خو اوپن شوئے نو گناہ بس کر کے یعنی شکو درو قسم او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وہ کسان دی د قیامت پر ورځ چې خدای طرف ته روان وي الله تعالی به د غضب په نظر ورته ګوري. نو غضب د ابیایو نه دی، رسیایو نه دی، د خادم نه دی، د کی جی بی نه دی. انا که د کی جی بی ډایرکټر چې ته په غضب ګوري دی معنا دا چې بیړه دی غلط ده. صحیح چې شپې باندې ورته ځل دی، ها سر چا وبد ورته دی. نه الله دی، الله هغه ورته په غضب ګوري. یوې پاره کې ذکر وکړو والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، چې هغه تاجر چې د خپل سامان د درو په قسمونو خرڅوي، خپل سامان خرڅوي او څنګه خرڅوي د درو په قسمونو. نه نه دې کوم میټیریل چې دي، یا سبحان الله، قسم په خدای داسې میټیریل چاته بهنه او پته نه ورته چې دا دوه میټیریل دي، دا چې یو ضروري چې بیړه کړه ده. صحیح. نو المنافق سلعته بالحلف الكاذب، پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې تاجر چې خدای طرف ته رواني الله به ورته په قسم کوي، خدای به بچ ساتي د خپل غضب نه. فجتنی برج من الاوسان زان بساتی دگر دگای نی بوتان نا وجتنی بو قول الزور اوسان بساتی د درو خبرنا حنفا لله خالص مخلص مسلمانان الله لپار حنیف دا ٹائٹل د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د ملت ٹائٹل د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د ملت حنیف وای چاہتا چن شرک کئ نہ بدعت کئ نہ شرک کئی نہ بدعت کئی مخلص وی اللہ سرا او دا اللہ پیغمبر سرا مسلمانانو سرا او دا مسلمانانو مشران سرا. امام بخاری حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الدین النصیحہ، دین دا خیر خواہی نوں دے، دین تو سنن دے سر احمد دا خیر خواہی، نصیحت مانا خیر خواہی، نصیحت تے نصیحت سکا ہوئے چیتے چاہتا خبر ہے کہ دا خیر خواہی دے نوی دین خیر خوشتل دے خیر خواہی دا سنسیارٹی دا. قالو لمن یا رسول اللہ، صحابہ تا پوچھو کہ جی چا سنسیارٹی چا سر اخلاص، پیغمبر اسلام علیہ اللہ اللہ سر اخلاص و رسول پیغمبر سر اخلاص ولی ائمت المسلمین دا مسلمانان امام سر اخلاص ولی عامتهم او عام مسلمانان سر اخلاص چھے کم زائے کم ڈیوٹی جاتا متوجہ دا حالتا با دے اخلاص مظاہرہ کی. ایشو is related to general public جنرل مسلمان عام مسلمانانو سره ایشو ریلیټډ دی، البته د اخلاص مظاهره کوي. امام سره ریلیټډ دی، د اخلاص مظاهره وکي. پیغمبر سره ریلیټډ او متعلق دی، د اخلاص مظاهره وکي. الله سره ریلیټډ دی، د اخلاص مظاهره وکي. سنسیرټ نه دی دوی خلفا، خلفا لله. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي جئت الیکم بالملت الحنیفیه السمحه السهله البيضاء، ما تاسو د ابراهیم حنیفی ملت راول دی، او دا حنیفی ملت یو صفت دی السمحه، بل دی السهله، بل دی البیضا. نو حنیفی معنا چې نه پکې شرک شته نه پکې بدعت شته، ځکه شرک هم د اخلاص ضد دی او بدعت هم د اخلاص. شرک چې څوک کوي خدای سره اخلاص نشته، بدعت چې څوک کوي پیغمبر سره اخلاص نشته. شرک چې څوک کوي خدای سره مخلص نه دی، او بدعت چې څوک کوي پیغمبر سره مخلص نه دی. نو ما تاسو ته ملت حنیفی راوړې ده چې شرک پکې نشته، بیرات پکې نشته، السمحه او داسې جینرس دین دی چې بخل پکې نشته، داسې سخی دین دی چې بخل پکې نشته، چې د ژوند د کومې مسلې سلوشن پکې غواړي تا ته ملاو دی، چې د ژوند د کومې مسلې دا زموږ د بعضې نوجوانان دا یو مشتو کاری تر ځدي مسلمانان دا خاره کار دي او دوی سسټیکرې لګولې په دې خپل ګاډي باندې اسلام از سلوشن ٹو ایوری پرابلم ان لائف. صحیح. دیو ہم ایسے لیکن پیپل ویل بی تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. صحیح. ادا ڈیر بریو خلق دے. صحیح. مونگا خنومنا بدلو ادھے بیمیس لکھا بولے. صحیح. بر ادمی رسٹر کرو لے وہ کہتا جدا پیرس کاری طرف سے دلے حال تمہیں دیو سٹکر وہ کہتا نا آئے میں نے لکھے لیو if you want peace just follow Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. If you want peace just follow Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم means چھے دا محمد میسے دا دنیا تا دا امن میسے دے دا امن پیغام دے. صحیح. نو پر دا سی سرکمسٹانسز کی دا یو دور بہترین میسے دے کسن دے دیر زی خلق ان خاصا وائی مدرے کی دیر ٹک دیگا نو گاڈ نو پیس نو گاڈ نو پیس اور ٹیون ٹیون بدل کی نو حضور علیہ السلام وی السمحا جین رستے دا دین سرے دا جین نو جین راستی ادارا چھتا تا دا جوان دا پر مونگا فقہ کے خبر دکھر کورا خوش ہوا ڈاکٹر سے ناس دن آغا مورد میں الانفحہ صلیبہ دا ماشوم گلے گئے چھے ماشوم گیلہ کے او چھ صرف پیس کی دو گوا صرف پیس کی دتا پخیٹا کی دننا دو مادی بھی عربی کی ورطا انفحا ہوئے خو یو سالیڈ بھی یو لیکل بھی یو سالیڈ بھی یو لیکل بھی یو وائٹ بھی بل یلو بھی یو وائٹ بھی او بل یلو بھی اس دا آغی مادی حیثیت سدے چھ دا شرعن دا یوزبل دا او کن دا یوزبل صحیح نو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فتوا ور کړی دا چې دا د چیز سره ټول د پاره چیز پک لګی پنیر پک لګی چیز پک لګی نو امام رحمتہ اللہ علیہ فتوا ور کړی چې دواړه جایز دي امام محمد او امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ آی فتوا ور کړی چې نه سره ډو جایز دي دا لیکو نه دي دا سره ډو جایز دي دا لیکو نه دي صحیح نو بهر ته دي اغه ډاکټر صاحب تاسو مسو نو چاوي انزایم چاوي سوس خو شو ډاکټر صاحب لیک ماته انتظار لیک ماته انتظار رینیٹی پڑتا آر ای این ای ٹی سر آپ ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب بولے وی ایمان میں من پوش ایمان منگ ہو چکی ماڈرن ٹیکنالوجی نے ارے ماڈرن ٹیکنالوجی میں پنجن سوکار والا بھی ماں بولی پر مجھے پتہ اور کرے گا صحیح ہاں میں تا سے بے شکر ماڈرن کرے دنیا تو اتنا روان ہے میں اسلام از سولوشن ٹو ایوری سنگل ایشو ان لائف حنفاء للہ اسمحا جنرس دین دے او نمبر نمبر درے اسہلا آسان دے دیکھ دیکھ سختی نشتا دی دین کی سخت اور گورا سنگ سختی پک نشتا یعنی تا تو وہی چے جمع موز واجب دے دے جمع موز واجب دے نو خدا چے مسجد تراش اس تو ایسا جاب کی جیسے جاب کی نو چے جاب کی نو تے او حیا نو دوالا کسان یو ٹائم فکس دے استاد دے پارا مسجد ترا تر واجب ندی استاد دے پارا جمع کول واجب دی الگ وہ بدو ہے چکن دے بزنس کی یا جاب کی فرت یو کس امام شاہ بلور پسی مقتدی شاہ نو چے اگا کم وجوب چے دے اگا تا سختی پہ گشتا خریدا دے پیش نہ کمڑے کے کہ تمن دے کے راروانے کے مگر نہ کہ مشکی کی برزے مجھ نہ کی نہ بڑے میں تکلیف نہ تا دے وچ کم جائے بس اگا جائے او کا استاد سر دے کس نشتا اینڈ یو ار ٹریولنگ پلار والے جی اس دے جمی دا ثواب پسند دا ترا کر دے بس تک پر مازر پر پر اعظم اقامت کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اکبر اکبر نور جو اللہ کا ثواب دے صحیح تا تو موس کے بولا ادری گے وقوم للہ قانتین بولا اس تو ادری دے نش پی دے خاص کہ کینا صحیح کینا اس نے وہ سب لا ہوتا تو دی وجہ وچ اسان آسان سچے آسان او وی فرمایا البیضاء شائننگ کلیئر دے نیٹ او کلین دے اس شیپ کی خڑپ پڑ نشتا توروارے پکی نشتا امبیگوٹی پکی نشتا ہر شیپ کلیئر کر دے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ نو پر لو پر فقہ کے بلوز دا مختلف مسائل تیر شو بلوز دا مختلف مسائل تیر شو چیو بو چی ڈیری پلوٹڈ سی صحیح او کیمیائی عمل سا دے ار ٹرانسپیرنسی پلانٹ ورتو لگے پیوریفیکیشن پلانٹ ورتو لگے اور اس رہے بیا صفحہ کی مجھے دا قابل استعمال دی کرنا ہے بکل قابل استعمال لیکن میں پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاہے الماء تہورن لائیو نجیسی وشیون دا ابو اصل محیط نپل کی مکو جے سی بلا خان سبق کرانا رہے ہو دیکھیں بفرد خان سے ہو سبا جے نازل ہے خنفاء للہ غیر مشرکی نبی خنفاء للہ مخلصان اللہ دپارا غیر مشرکی نبی چنے شرک ان کی اللہ سرا و من یشرک باللہ اس اللہ تعالیٰ فرمائے چنے شرک تباہی دا تا تا معلوم رہا چنے سرے سمر تباہ کی نوے چلو دا شیخ دے سپریچول خوزے تا تا یو فیزیکل مثال لکھو چنے شرک سرا سرے دور تباشی شرک سرا سرے دور تباشی لکھ یو سرے چنے آسمان نر اخلاص شی او زمکی دڑام سر رکھنا شی او ریزر ایزر شی نہ صرف دا چی بدن ریزر ایزر شی بلکہ مونگورتا غمودا فور پرندہ مونگورتا گنجائے بے صحیح دے پتہ نیشتی سوائے بارتا والجر والجر نہ ٹپس نہ اوکٹا مواد رنگیل برا کو دیدا اگا بے لکھا دے اول وہ پرن بے دینا دا مول بے بدا گینا پس پاسے دا دکر جیاز بندے والجر مونگورتا انگریزی کی ورتا ورچر ہوئی وہ اردو کی ورتا گد ہوئی نہ بھاشا نہیں تھا بھاشا نہیں تھا اردو کی ورتا گد ہوئی صحیح ابو ورتا گنجائے بھائی جگہ نہیں سر بھائی وقت نہیں اور دیر پر شیر کو ہاں نہ مو بھاشا کو دور شیر ہے ہمارا نہیں سی لکه تا دغه سي لا پرنو به باندې دغه وینو بیا خيکي په خوا ډیر مستر ته باندې دي ډیر بدوست او هغه په دوره هايټ باندې الوزي په نظر باندې راځي چې به تر ډیر بڑھ نو صلی الله تعالی فرمای چې دا شرک کول دومره لوی تباہی ده خو ته په ځان پوي نه صحیح لکه نه سړی چې اسمان نه راوږي ځمکه له راخلاصي ځمکه له راخلاصي سموږي ریزره ده بشي او صرف دا نه دا هغه ریزره زی هغه چې دا پخه باشا کوته وای کپټه باشا ورته وای دا پخه باشا چې ری دا ریزی موچت کیو چرته لري پک ها پک او هغه وشتان نو بیا زمونږه استاس په لغت کې ډېر فرق دی مونږ چې چې اثر وشتان ډېر غټي موږ ډېر پکی نه ولري خنفا للہ غیر مشرکین تے و من یشرک باللہ او سوچ شرکی اللہ سرا فکانما دے داس دے خر من السمائے لکجرا را غرزید لیرا ارتو شوے من السمائے د بلندائنا اسمان مانا سو بلندی ارتاز بلندی ہوئے بچتوالے فتختفو تیرو او تختی دلا اتیرو دغا پکا باچا او تاوی بهر ریحو یا غرزیدنا ویند ریح مانا یو تیز سلح بعد فی مکان صحیح پیو دیر لرزائی کے خدای ہوئی دی خدا سی ریزہ ریزہ شوی دی روحانی اعتبار سا دی دا سی ریزہ ریزہ شوی دی لکا جسمانی اعتبار سا چی سڑی دا بلندین را پیوزی ہو ہوای ریزی ہو تختی یا پک باشا ریزی ہو تختی ذالکا ومن یعظم شعائر اللہ دغ خبر دا ومن يعظم شعائر الله سوچ تعظیم کے دنشانو دا اللہ دا سمبل دا اللہ فإنها من تقوى القلوب دا دزرون تقوى دا دزرون تقوى موسی و سڑے چا قرآن لے احترام ورکی نمونگو دا سڑے متقی سڑے عالم لے احترام ورکی نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے مشر مسلمان لے احترام ورکی نمونگو دا سڑے متقی سڑے دے مسجد کی راشی ګورځ دا ځای یو خراب شوی دی هغه صفه کې موږ دا سړی متقی سړی دی صحیح ځکه چې دې اوس په خپل خوخه باندې دا کار کوي دا الله د پاره کوي دا قلوب ته پاره ده و من يعظم شعائر الله سوچ تعظیم کوي د نشانو دا الله فإنها من تقوى القلوب نو دا تقوا د زړه ده لکم فیها منافع د تاسو لپاره فیها منافع پدے کی منفعت ندیلا اجل مسمنا تیو وقت مقرر پورے پس کی پدے مواشی ہوگی نو دا مواشی سڑے تین شودی اخلی صحیح او بیا چھ قربانہ دا پارے اٹھا کی بیت اللہ کی سب حقی سمم محلوہا ابیا زائد دے الال بیت العتیق زائد قربانہ دے اگر قدیمی کور دے نو بیا امینا تا بوزن شرط بوزن امینا تا بوزن ولکل امت ادھر امت دپارا جعلنا من سکر منگا مقرر کرے دے و طریقہ دے عبادت منگا مقرر کرے دے یو طریقہ دے عبادت موسیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی چکم آسمانی دین دے یو امت تبی یو خبر کرنی تبا دا سکے بل امت تبی بلا خبر کرنی تبا دا سکے آدم علیہ السلام تو اسلام تبی تبا دا ہر میاش دے دیار نسما سوار نسما او پینزر نسما روجه بیسی نوح علیہ السلام آغا سائم الدہر آغا بسر پکار کی او پینزر شپک رضی روجه ننی بلا باقی میں ٹول کار روجه وزکر آغا دین تقاضا داوا حضرت داود علیہ السلام آغا بگویا سومی ویسار کو دو سومی ویسار مانا دارا چھے دور از سڑے روجه ہونی سی او درے مورد بانے روجه اون نی سی نو دا اللہ تعالی پر استاد ته ویل چې تاسو به رمضان روجه الله تعالی وی دا طریقه د عبادت دا د هر امت لپاره ما یو طریقه د عبادت مختص کړي ته خپل عبادت دې طریقې سره کی صحیح والے کل امت د هر امت لپاره جعلنا من سکل مونږه مقرر کړي دی او طریقه د عبادت لیسکر اسم الله دې لپاره چې یاد کې نوم د الله تعالی علاما رزقهم پاج ورکړي دی الله تعالی دوی ته بہیمت الانعام د مواشیونا د سارو د کیٹرز نو صلی اللہ تعالی فرمائے سو دیتا سر پدی کی آرگومنٹ دا تاسو وی دی د رسایا د لوی اختر پر روز باندې د دومره کرونو د سرویس نه را لاله د دې نو کدا پیسې جمع کړو فابریکی باندې د کورې مسلمان الله تعالی صحیح اللہ تعالی فرمائے طریقہ د عبادت چې کوم مختص کوم هغه به ان ورډ اینڈ سپیریټ افلی او څنګه افلی ان ورډ اینڈ سپیریټ از اٹ از هغه شان دی افلی او چا ته نشتا چې پاغي باندې بل ابزرویشن زول گئی یا ریزرویشن کی بھی فائلاؤکم الہ واحد معبوس تاسو ما سر تستی خم کرے. وبشر المخبتین ابشارت ورکا دا خوشالے خبر ورکا المخبتین آخل کو تا اخبات ہوئی دا زڑے اطاعت تا چی دا غی زڑے فرمان بردار دے چی دا غی صرف بدن نا زڑے فرمان بردار دے الَّذِينَ تَ آكَسَانْ زڑے دا چا فرمان بردار دے الَّذِينَ تَ آكَسَانْ دے دا بکر اللہ چکر اللہ تعالی اپنے شی وجلت قلوبو دا خدای دا عظمت دا وجی دا دی زرنا وشوری کی دی زرنا دا اللہ دا عظمت دا لویواری وجی وشوری کی او خوز والصابرین علا ما اصابو او یعنی آکسان الصابرین چی دوی صبر کول کی دی علا ما پا تکلیف اصابو چی رسید لے دوی تا چی تکلیف فتول سی باقی بانی صبر کی والمقيم الصلاة او درول کی دموز ومما رزقنا هم انفقون ادا آغن چور کرے موندوی تا دوی خرچ کے پلار دا اللہ کی موس پتہ ہو لگی دا چھے مخبتین سوک دی نو خدای صفات ذکر کرل نمبر اول چھے دا ہوئی پزلکی دا خدای عظمت فی دا ہوئی پزلکی دا خدای عظمت فی او نمبر دوی چھے مصیبت ورطا ہو رسی صبر و استقامت کی فرق نہ رسی تا کدا خود جوان دی فلکچویشن جدجوان لازمہ دی فلکچویشن کلب اگٹی کلب شیر شاہ تو پار گاڑی کی گٹی کر گھر بائی لیوں اور گوار سے فلان تا پوچھو میں شیر شاہ پار گاڑی کی گٹی کر گھر بائی لیوں نو مقصد نہ چی بزنس کے کلب اگٹی کلب بائی لی صحیح کلب پراہ دی کلب پا تکلیفی فیملی سر بکلا خوش آلے کلب اسو ڈربل لگا پی خیلی صحیح نو داخل جوان لازمہ دا یعنی لکه څنګه چې په معیشت کې فلکچویشن راځي د ژوند په هر فیلډ کې فلکچویشن دا کټواله پرتوال دا خو دا ژوند دی دا دنیا ژوند دغسې دی صحیح دا لاجې پروي چې العالم حادث دا دنیا چې ده دا نو پیدا ده نو پیدا معنی یعنی دا یو وخت کې نو خدای پیدا کړی ده وایي دلیل یې څه دی لأنه متغیر ځکه دی کې تغیرات راځي په هر منټ کې صورت تغیرات راځي وكل متغير فهو حادث هر شيء متغير كي لدي معنا دا چي او زمانا دا سوچي دا نو پیدا شوی رزق پکی دا کتوال په متوال رزي صحیح مدار دي خبر دلیل دي چې فل عالم حادث چې عالم حادث دي او خدای مالک دي عالم حادث دي اي په لاجك باندې دا ثابت دي چې خدای دې مالک دي خدای خالق دي خدای خالق دي او خدای مالک دي ما پکی او بل نه ته وګلا ما دي ته وي یونیورس بیا سو یونیورس د دې معنا چې د دې خالق د دې مالک او چلوونکي کې یو ذات ده کله یو نه علاوه بل شی وي نو بیا بدا ملټی ورس وا یو باندې دې کوم ورته یونیورس ته ویل شي سب ورته ویل شي ملټی ورس وا نه بل دا یونیورس ده چې کې چلوونکي کې یو ده خالق یې کې ده نو نمبر 2 صبر او نمبر 3 مانز سره کمیټمنت او دا مسلمانانو ډېر لوی کوتا هی ده خصوصا مونږ چې کوم درته اوسې یا سبحان الله زما په خاطر دې ویل کې سو مسلمانانو سيږي 50% اوګه داسې چې مانځ سره کمیټ شي صحیح ما په دغه د فاتحه آیات نه فاتحه کې مې دا ذکر وکړ ما د درې مامانو خو مزاب دي چې دا سړی د ایمان خلاصي چې یو موز مسکی چې یو موز بغیر د قدر شرعي نه بغیر د اکسکیوز نه مسکی هغه به د مسلمان پاتې نه ده د مسلمان پاتې نه امام شافعي او امام احمد وایي د مرتد سزا ولا ورکا چې اسلامي ریاست یې سزا ولا ورکا د مرتد سزا ولا ورکا او امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې نه مرتد خو نه ده د مرتد صدا خو ورته مور کوا البته حدا قتل کا حدا نسو کا قتل کا او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نا جیل کې واچوا سګي واچوا جیل کې واچوا چې دې کمټمنټ ټو کې او نکل درکې دې و باند درکې سبا درکې دې مو سم باندې و باند درکې چې بیا موږ نه خطا کړ او که قضا مې کړ نو چې صدا غلط لا یا زماس نه نو والمقیم الصلاة صحیح حضرت سلطان باهو رحمۃ اللہ علیہ فرمایي سلطان بہاودین رحمہ اللہ ډېر لوی ولید هغه وایي چې دا مزګوزار د دن سپې او خنزیرو په ناغه وړي دا بل مازا سو بن مازا چې موږ نه کوي د دن سپې او خنزیرو په ناغه وړي الله مې معاف ساتي نو درې مونږ او سلورو و مې مارز په هم منفقون چې کوم شی مو دوی ته ورکړي څه شی چې مو ورکړي دین د الله تعالی کې فرق یې صرف خپل نه انټرټین کوي سبا خپل نه جاي کوي چې چاو ضرورت ته اغه ته ورکړي ای سلام ہے ایسرم کوآپریشن و مم ما رزقنا من فتون واچ مور کڑے دویتا اہین خرچ کئی پلا دا اللہ کے ول بدن اس بدن دا بدن نے بس بس من کو پلانے خبر نہ مچ سڑے پیڑ ہاں مور سو خبر بدن عربی عرب ورته وای بدن اسړي پیړ فټ دی صحیح اوس دغه د بدن په معنا د مضبوط کېټر نو مضبوط کېټر یا واره یا وشته وال بدن او شان او واګانی ادا تفسیر حضرت جابر بن عبد الله کړی دی او شان او واګانی جهنم لکم دا مونږ زولی تاسو ته پارا مل شعائر الله نشانه د الله نشانه د الله ان سنس چې دا قرباني کې د مغفرت دلیل دی چې دا قرآن از خطبه وه خبرې ټول کړه کله یې خبرې خدای د رسول صاحب پرز باندې چې کله او تاسو ګوره دا خدای نشانه دی مونږ تاسو وطن کې مونږ تاسو چې کوم سروه یا کوم کېټر کوم وا یا کوم لیمب مونږه قربانه لوارو تاسو په زمیدا کې کوم سوال شي او دغه دغه ته کوم سره دم وانه بس یا وینو بس خو چې کوم باندې قربانه نو کې ودی شي او باندې ګوډه نه نه لا کوي نه وی دا قربانه لا کوي شل شي سوې وی لا کوي شل شي قربانه دې انا توبه بس صحیح نه سره به توبه بس وی دا الله تعالی وي چې کله د قربانه لپاره کوټه کړې د خدای نشانی شو والبدن جعلنا هاتكم مونږ دولي دا تاسو لپاره من شعائر الله د نشانو د الله نه لکم فی خیر تاسو لپاره په دې کې خیر دی په ژوند او په مرګ په ژوند کې دا خیر دی شو دی اسکه دوه خانو پشم اینا کپڑے جوړو صحیح او په مرګ دا خیر دی وشه خپل سکن نه بیا څه استعمال وي درډ کو نه څه شی جوړو فاسکر اسم الله یا تنوم د الله تعالی له اپ دې باندې صواف نو صواف معنا د صواف عرب اوخ زبحکینا او سنت په اوخ کې دغه ډېر زبح نشي د دې نحر شي د دې سو شي نحر دی شي نو نحر دا شی دی چې هغه اوخ لا پوتلې بس یو ګوره ورته دی نا اوخ دا څه ولاړ پدریخ پتلې هونې صحیح یو برچی ورته وایي لکه دا ډېر دی خنجر دوه طرفه ته لکه د نای په شان تیز لکه د چاپ په شان دوه طرفه تیزی او عرب دا ایکسپورت دی نو دغه ځم حنه کې پر دا نه خره ده دې ځای کې بسم الله الرحمن الرحیم او دا ایکسپورت خلک کول شي او پاورفل خلک کول شي کمزور سره نو مش کولې چې ایکسپیرینس ني هم نشي کولې ا حجت الوداع کې پیغمبر علیه السلام حضرت دې ته حکم وکړو بسل بخار نه ولا نو سر دا واست سر نو دوه قطارې ورته جوړ کړ او پیغمبر علیه السلام برچی واغست دا پیغمبر قوت او دریش پیته کار ورکړي سر عمر کې دریش پیته کار عمر کې چې دا سره دا دوه قطارونه مېس کړو دا وشان دي دا وشان دي پیغمبر علیه السلام دې بابا او برچی چلو بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر او دا ستیز روانو چې دریش پیته برابر کړ حضرت دې ته شاته دې دا واه صحیح نظر دې قربان شو وروړه او دې وکړه ته متک شمار شو هغه شو وروړه هغه شمار شو چې شمار وکړه نو په جړاش نظر دې ورته وګوري چې پیغمبر اسلام باندې نیکست ایئر نه اخر قربان وکړه الله مرحبا محمد رفاز بن عبد الله قران نسيا وعلم ان الله يجب ان يصبر على ما عليك وانا النهار فالله خير حافظ الله الرحمن الرحيم بريس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه والبدن جعلنا حالكم ندى بدنا ددي اطلاق بشريت کی د حج په موقع باندې په هغه قربانای باندې کیږي چې هغه ینه غوا یا وش باندې غوا یا وش باندې چې کوم دلته رښتو د نهر خبره ذکر ده نو دلته نه صرف وش مراد ده صحیح والبدن جعلنا حالکم او خان د قربانای جعلنا حالکم مونږه ګرځولې د تاسو د پارا من شعائر الله د نشانو د الله نه قربانه پناما چې کوم زناور وټه کړی شي ماته ستو مې موږ په خپل وطن کې بیا غیلا دبو نه ورکړو خلک وایي لاس پر نشل شي دا احترام دې الله تعالی د نشان چې کوم شي د الله نشانی وګرځي دا هغه ته بیا احترام ورکړي اوس دا غزم کوا یی باندې بس پیپی شوګان ګرځیدل خورونه بغرځیدل سبا ګرځیدل سبا ګرځیدل اوس په غزم کوا اما خو چې د کومې روزه نه دا د جمعات په نامه شو اوس دا د خدای نشانی ده اوس هر مسلمان باندې لازم دي چې مکه له احترام وکړي د ځمکې له بسور کې احترام بور کئی سیف اللہ خان انجینئر بو ڈاکٹر بو لوی سڑے بو او با نثار احمد لوی سڑے بو دا قندہار نواب بو تاس نواب پہ جئے خان او سم دے خان دا قندہار خان بو نو او با نو صحیح شو خوچے کل مولا شو اس دا مولایی دا دا اللہ دا دین نشانی او کردے دا نو اس باولا دیو ریسپیکٹ ورکے اس بار سور کے احترام اس مولا زمانگا پلار خونے چھو راشی نو ننی کپ از آئی خلق ای ورطا مزر پاسی پاسی ورطا کنا بولی ورطا پاسی زکا دا خدای دا دین نشانی کردے لے دا کنیم آگا دا اگوی رو آردے ایون دو چھ پلار ورطا ام پاسی سکا ای ورطا یعنی پلار چھ مولا ندے اگا ورطا ام پاسی زکا دا شرعن یعنی اگا تا احترام ندے اگا علم تا احترام ندے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ وخاند قربانا جعلنا لكم مقرر داتا دا پارا من شعائر الله گرزونی مدتا دا پارا من شعائر الله دا نشانو دا دین دا اللانا لکم فی آخیر دا تاسو دا پارا دے کے دیر روی خیر دے اللہ تعالیٰ فرمائی چھ پوشانو کے پحیثیت دا وش خیر دے پا غواگانو کے پحیثیت دا غوا خیر دے خوچے کل دا دا قربانا پنامو گردی بیا ہڑے لوی دینی خیر دے پکی دین خیر دے پکی فذکر اسم اللہ یاد کئی نم دا اللہ تعالیٰ لے یادی و خانو بان لے سواف نو سواف دے تو ہی ماتا استویلیو چھ پا غوا کی پا لیمب کی او پا گوٹ کی پا دے کے ٹوڑو کی مونگا ذبح کرو سکو ذبح کرو پا اوخ کے نہر کی گی اوخ کسی کی نہر نو نہر دے او برچی دا نیزا نیزا انگریزی کو تو ڈرائیور گئی ڈرائیگر اگر دوڑا طرف نے تیز بھی دوڑا طرف نے تیز بھی دسے پلنے دا خبر دا خنجر دے بس دا خنجر دے نو دا خنجر دا تیری نو دا اخلا دا یو خپو تبی صحیح آکمی ٹوٹا دا رسائی بانے چی دا خپو لطڑی اگر دا عقال ہوئی صحیح ورد عقال ہوئی ادا عرب چی دا رومان دا پاس آگا تور گونے شیئے چی اگر دا عقال ہوئی سکا چی غم یو رسائی دا صحیح شو خود پہ سر تڑ لئی نو چونکہ عقال بنیادی طور آغا دے چھے اوخ پا پہ اتڑ لئی شی دے پہ دریخ پہ اولانی نو چنہ حرکی نو بس آسڑے راشی ہوئی بسم اللہ اللہ اکبر نو پہ دازائی کی رسا دا سے ہوئی نو آغا خط تیزائی سر نو رائی باسی نو بس اوخ دے چھے اولوگو نیوی لڑا شی نو را خلاص شی ام دا غزائی مجمع الغروق دے مجمع الغروق مانا یعنی دا غوٹا دا کنا دا غوٹا د دې معنی دا ده چې دې ځای سلور رګونه چې بدن نه کم غټ راغلي دا ټول دې ځای وزالي شي دي سلور رګونه سلور رګونه یو ته وای حلقوم بل ته وای مری او دو ته وای ودجان څه شي ودجان حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي او سلور واړه ته وای او داج څه ورته او داج نو حضور علیه السلام چې افر او داج به ماشه دا دا رګونه سلور واړه دا کټ کا پا کم تیرے شی جستا خوخوی دیتا زبح ویلی شی پا چاکو باندے پا چاڑا باندے پا نیزا باندے پا سپیر باندے پا خنجر باندے صحیح کسلو رو کی درے کٹ شو نوم زبح شوی دا خوک دو کٹ شو یا زبح ناروا دا خبر از این کی رالا خوز دا زبح دا دی غوٹی نبرا ہم کی دیشی دیکھو کورا دا غوٹا دا دی نبرا ہم خو مکرو دا سشی دا مکرو دا سنت دارا چی دا زکر پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دے زی سلور وارا ارگون یو زی کی گی نو چی سلور وارا دے کٹ کر نو سان دیر پا آسانا دے زناور نو دی تکلیف نشی او کبرا دے کٹ کر نو دے بانی دو گھنٹی لگی پساوت ہو باندے صحیح نو حضور علیہ السلام فرمائی چی خدای تاز دا پارا جائز کری دی دا غویان دا وخ خوراک دا لیمبو دا گوٹ دا وخ خوراک لہذا زیادتے بور سرنکی ظلم بور سرنکی حضور علیہ السلام پلار روانو یو سڑی یو گوٹ پزمکا چولو خپی والا تڑنی بھی نو پزمکا چولو او بیا لگیاو چاڑے تیرو نا پا گھٹا بھنے چاکوی تیرو پیغمبر علیہ السلام ورتے ہیں توری دو انتظ بحا زب حتین یعنی تی دو زلالہ رو گوارے خود خدای بندہ دد پزمکا را ورزول نوڑان دے بلے چاڑے تیرہ کڑے اس دا دے پزمکا را ورزول دے لگیو تکلیف پی تیری گیو تلگیاو اس پلکار کے اس دین پتہ ہوگی پیغمبر علیہ السلام دا خدای پر مخلوق بانے سمر رحم ملے رہا نو میں فرمائل چھے زبحا کوئی نو دے زائے ہوگئے کم زائے ہوگئے دا دے غوٹی نا لان دے دکہ دا غوٹی نا بان دے کا اکڑا دے بانے دا زناور تکلیف کی گی دا سلور روڑا ایم وہ پنیز بانے اگا زبحا مکروح دا مکروح مانا دارا چھے صاحب استطاعت نشی خورے چې چا باندې صدقې کیږي هغه ته به ورکړي. نو که بل فرض اجباري ګوټه لال کړی یا لیم د دې غوټې نه بره نثار احمد لال کړی یا لالا لال کړی یا فریجان یا گویا سیف الله خان صحیح خو د غوټې نه بره لال کړی دی او مونږ ته وایي چې غلطي وشوه. نو مونږ وایو نه بس غلطي وشوه تا لپاره غلطي ده ته به یې نه خورې چې غریبانو ته ورکړه. چا ته ورکړه؟ غریبانو ته. نو دا اصل کې یو پینلټي ده چې شریعت ورته ورکړې ده. دا دې سړي ته سره یو پینلټي ده چې مړه نو خو ته غوښې چې د غوښې لومبې خو ځای وپېژنه کوم ځای صفا کېږي. تاز دپار دے کی خیر دے فذکر اسم اللہ یاد کری نم دا اللہ تعالیٰ لیا پدے بان سوا پدے آلت کے چھ گوڑا مترلی او نہر تا مدرو لے چھ گوڑا مترلی او نہر تا مدرو لے فائزا وجبت جنوبو آچ کل را گزار شی اڑخ دا دوی را گزار شی اڑخ دا دوی فائزا وجب یعنی مانا دا چھ ساتھی روزی فیضا وجبت جنوب آچ کل را گزار شی پز مکا نفکلو ملا بیا خرید دے دو گوشونا و اطعم القانغا اور کوئی آغا فقیر تا چی غا سوال لکی والموتر او آغا فقیر تا ان چی سوال کئی. دو کسما فقیران بی جو فقیر دا سی بی وی غریب خو سوالم کئی خو بل فقیر فقیر وی خوددار بی بل فقیر سی بی فقیر بی خو سی بی خوددار بی. علامہ یو ډیر ښه شعر ویلی دی زوی تیری کړی چې مقام عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیش مقام کی دیش په مقام کی خپل مقام پیدا کر دوی مصرع چې عرض چې دا نه نه مقام عشق میں اپنا مقام پیدا کر کوئی صبح شام پیدا کر. خود ویم شعر دی چې میرا طریقہ امیرے نہیں فقیری ہے میرا طریق امیرے نہیں فقیرے ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اوے چھ زمال لا دا امیری نہ دا فقیری دا فقیر خود فقیرہ مانا دارا چھ خپل خودداری با نخر سے غریب بائے خوار بائے اگے کی او مقام پیدا کر پا غریب بائے کی پا خوار ہے کی او مقام پیدا کر خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. صحیح شو فَكُلُوا مِنْ أَطْعِمِ الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِ فَكُلُوا مِنْ أَطْعِمِ الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِ خُرَاكَ وَيَدِينَا وَأَطْعِمُوا وَرْكَوَيَ الْقَانِعَ قَنَاعَتْ كَوْن كِي فَقِيرْتَا قَانِع مَانَا قَنَاعَتْ كَوْن كِي فَقِيرْتَا نو قَنَاعَتْ كَوْن كِي آغَي چي د خدای پر رضا باندې راضي سوال نه کوي خدای پر رضا باندې راضي او الله تعالی ته داسې فقیر ډېر وخت دی خوددار فقیر ورته دیر خواه ادا خودداری او دا عزت نفس دا خدای نظر کی دمرا اهم دی چه پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه چا غریب تا صدقاون ورکے نو دا سے ورکا چه شی لاس باندے ورکے چه ستا دا چپ لاس اگه باندے خبر نشی چه یعنی معنی دارا چه دا عزت نفس دا چوڑان دا زلیل کوا ما یعنی غریب دے بس پٹ والا ورکے چه چا تا پتاون لگی چه دا فلانے سڑے تا خیراتونو بانے جبنتے رہی. صحیح ځکه انسانان خو ډېر عجیب مخلوق دی انسانان خو هر چا پر مسخرې کوي نو د عزت هغه د چاپلوان دی په دا عمه لګوه. صحیح سوره البقره زما دا کمپیوټر چې ډېر بلا شی ښه بسم الله الرحمن الرحیم نه پوهېږم آیت نمبر 200 او دریاویا 200 دریاویا وڅلوڅه پیدا مو للفقراء الذين دا صدقات دي فقراء او د پاره او استبصروا في سبيل الله اغه فقراء چې اغه د خدای په لار کې کنفاینډ دي د خدای په لار کې کنفاینډ دي یعنی سمانا چې نور کار نه کوي خو یا طالب علم دي دین زده کوي یا عالم دي دینی خدمت کوي یا مجاهد دي جهاد ته ځان وقف کړی دی نو زده خلق اعظمو شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل یوسمو له خدای ډیوټي ته غلا غولې دا کني مونږه اوم د دې ګاربن سو بینز ته مونږ ګومړی وایو تاسو ورته سوای دا ګاربن سو بینز چې پوهې شي بیا بیا را بازار کې خرڅی کنه نو مور ته چولې ابو پورته په نه خود چې وایې شي ابا بیا بازار کې د سکول سکول خاصه خلک ناس دي اصل چولی اول دغه چولی نه خود شور نه خود نو زمون شیخ سره ته لاره فرمایل می اوس مونږه دی دین می بنکړی د ټول کار نه کني وی دا شور نه خود یا ګمړو ور دکان مونږ هم کولای شو صحیح نو زدا خلک کنفاینډ وی د الله لاره کې کنفاینډ وی چې نه سوال نه کوي کنفاینډ تاسو مولا ته په سوال نه کوي یا ټیک ټاک به دا وایي چې مدرسې له ورکا یا طالبان دي یا سړي یا سړي یا سړي ځان لپاره به تاسو سوال نه کوي صحیح اوس دا معنا نه چې د مولا کې ډیر مالدار دی نه هغه د قران نه مړي نه خپل خودی او پداونه لګي سبا کې خپل خودی او پداونه لګي نو وس الله تعالی سره کله ځل کې واچي دا یو پته نو خپل حالت اوس او للفقراء الذين ذا فقراء على بارا وخسروا في سبيل الله چایکن فائندین وقف شوی دی پلار دا الله کی لا یستطيعون غی وسن لری موسکن لری چې خپل ذمہ داری نشي پرې خو دی اغی وسن لری ضربن فی الارض د سفر پزما کې ټریول نشي کوله د بزنس لپاره اوس تا کما ټریولینګ شروع کړ د بزنس لپاره نو ستاسو سبق به بیاي وای زبیا څه کوم چې سبق کوو زبیا پیسې ګټم صحیح شو زبیا پیسې ګټم ټریپ روان دی کنټینر مې ډک کړی دی لا یستطيعون ضربن فی الارض چاہی بسن لری ضربن سفر کولو فی الارض پزمک کی یحسبهم الجاہلو خیال کئی دوی بان بے خبر سڑی جاہل پا مانا دا سو بے خبر یحسبهم الجاہلو خیال کئی دوی بان بے خبر سڑی اغنیا آد مالدار بے خبر سڑی چې دوی د معاشي کیفیت نه دي خبر نه هغه په دوی دا خیال کوي چې دا ماته ځکه وي ته د ګلاس ته وګوره د زرو ډالر په ګلاس ته چوي صحیح نو دا زموږ مجبوری ده ځکه چې اوس دلته ودرېږو صحیح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انکم قادمون علی اخوانکم پیغمبر علیه السلام چې په سوق دیني زمداري باندې لګو نو ورته وي انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا لباسکم واصلحوا رحالکم حتى تكونوا شهامتن بین الناس فإن الله لا يحب الفحش والتفحش او كما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر علیہ السلام ورته ته به خپل مسلمانانو ورو مخه ترازی چته برازی دا وای مخه ته برازی نو حضور علیہ الصلاة والسلام فرمایل فاحصلحوا رحالکم واصلحوا لباسکم ستا جامام صفا پکار دا ستا جامام صفا پکار ستا سورلیون صفا پکار دا صحیح کفر جان په دغه کې راځي په بی ام ډبلیو کې روایت چې امام صاحب په مرسیډیز کې راشي صحیح شو چې د فر جان زین کې دارش ایمان خموټ ور سره ده کني د انسان کمزور فر جان اسبه تور مثال کني د انسان په زین کې دا سړی څه خور مړ ده په کارونه کې راغل د بزر مونږ او دریو صحیح یاران ته وره جام ته وره کار ته وره موټر ته اتل راکې خراب ور وته لاړ صحیح او اوس یو سړی چې د امام متعلق دغه فکر وکړي دا غو موږ خو بیره غره کړو صحیح نو دیو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم اوس زمونږ کې وس ویو کني کپړې صفا سات صحیح شو ز عینکې ځا مشه چې جوړو نو ز اعلی اټلی والا فریم کړو صحیح اټلی والا فریم کړو صحیح او ام ګلاس پکې هم هغه واچو چې نور ته توریږي او دریف دا ټرای فوکل دی دا بای فوکل هم دی دا ټرای فوکل دی دا دی وجه دا چې نه زه بیان کوم خو انت کله پوینټ کوم ګورم بیا نه زه خلکو ته ګورم بیا لري خلکو ته ګورم نو کدا بای فو کلی نا غلره چې کمی نه جواب نه خو دې واسه څنګه یو وار مونږ نن تکي د دې یوت کلاس یو فنکشن وکړو نو ټول لمه تقریبا لیکلی بیا مری هر سل په کړو دا شپږو وته کالو خبره ده ډاکټر قریشی خدای په خیر یو فنکشن کوم ښه ډیر خلک راغله نو ټول یوت دای باندې بیانونه کول خو په یاد کړو کنه نو په دینی موضوعاتو نو بیانونه کول زما زوی دی او بیر نو او بیت چې بیان کو نو بیان خو دې خو کو بیا ما ته کوروي خانجی ما بلوم به زره کنه مزه چې پاسې د مدي نوټ سپیکر مخه ترالم کنه وی تر دې 180 پورې ټول لا ته انسانان انسان تاسو ته ملي په ویلو کنه چې نه چې یو سړی مولا شه تاسو دا ګوپی ته سوای ګوپی نو یو سړی مولا شه نو استاد ته وی وی ځان مې ډېر وکړو مولای مې پخا ده بیان ډېر یېږم د خلکو مخې ته چې راځم خو پی مې خوځي یو زړه مې ډوبېږي یو سترګې راباندې تورېږي دا به څنګه چلي نه هغه ورته داسې کوه چې وې د ګوپیانو یو پټي ته ده مازیګر صحیح نو ګوپیان وتک سپین سپینې وې دا خیال کوو چې دا ټول لوی لوی علما دي او پټکي والی دي صحیح او بیا ورته شروع کېږه او بیان کوه صحیح نو یو ورځ دوه مرځ درې مرځ څلور مرځ او تصور به دا چې دا ټول علما ناست سای او لوی علماء وړاندې زه بیان کوم سپین سپین پټکی والی دي نو چې هفته لس ورځې یې رسول کو نو استاد ته اوس کولې شو هغه ورته سبا به جمعه کې بیان کی نو وی صحیح ده سهار جمعه شروع شوه د یو ورځ منبر ته نو چې دې منبر ته ورغه بانګ ورته مؤذن وي او دې پسې د خطبه ته صحیح نو وی الحمدلله والحمدلله سره کتر اپ یو ته باندې کې نه ګوکیان دي مې نه کوې په دې نه صحیح